دیکھیے کہ پانچویں بات یہ ہے, پانچویں بات یہ کہ آپ انہیں مسجد میں لے جا کر, حضور نے کبھی بھی حدود مسجد, مسجد تو اللہ کی رحمت کی جگہ ہوتی ہے, یہ عذاب اور پنشمنٹ کی توڑی ہوتی ہے, تو آپ نے مسجد کے اندر حدود جاری کر دیے. تو قاضی ابو لیلہ نے خلیفہ کو درخواست کہ ابو حنیفہ یہ کورٹ پروسیجر میں انٹرپشن کرتا رہتا ہے, صحیح, اب وہ تو ویسے بھی وانٹڈ ٹو پولیس تھے, صحیح, تو خلیفہ نے حکم جاری کر دیا ہے امام ابو حنیفہ کو کہ آپ نے کوئی فتویٰ نہیں دینا, اگر کوئی آپ سے پوچھے بھی تو آپ نے کوئی فتویٰ نہیں دینا, چونکہ ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اسٹیٹ میں رہتے تھے تو ہی واز لا ابائیڈنگ سٹیزن, تو گھر میں بیٹھے تھے, اس کی بیٹی اس کے پاس آئی, اس کی بیٹی اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ ابو میں وضو بنا رہی تھی تو جب منہ میں پانی ڈال لی تو پانی میں نکل گئی, اور یہ رمضان ہے, روزہ ہے, مجھے روزہ یاد بھی ہے, تو میرا روزہ ٹوٹ گیا, یا کہہ رہی آپ روزہ ٹوٹا؟ اب یہ سمپل مسئلہ ہے, ایک عام طالب علم بتا سکتا ہے, امام صاحب اللہ نے اسے کہہ دیا اذهبی الی حماد, چلے وہ کمرے میں آپ کا بھائی بیٹھا ہے حماد, وہ بھی بڑا عالم تھا, میں ابو حنیفہ کا بیٹا حماد ابن ابو حنیفہ, کہ حماد کے پاس جائے اس سے پوچھے, اس نے کہا ابو تو یہ مسئلہ آپ کو یاد نہیں, اس نے کہا مسئلہ مجھے یاد ہے, مجھے خلیفہ نے منع کر دیا فتویٰ دینے سے گھر کے اندر, کہ مجھے خلیفہ نے منع کر دیا ہے فتویٰ دینے سے, اس کے میں خیانت نہیں کر سکتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے چیٹر, سبحان اللہ, یہ تو تقویٰ کی انتہا, یہ تو متقی لوگ. اب جب خلیفہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کا یہ پتہ چل گیا تو اس نے امام ابو حنیفہ کو پھر بلایا اور پھر کہہ دیا کہ امام صاحب اپنے پروگرام جاری رکھی, بعد میں پھر جب اس کو قاضی کی ضرورت پڑی تو اس نے کہا شاید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بڑا چیک کر دیا اور بڑے مینس ہاؤس اریسٹ میں رکھ لیا, اندر چیک تھا, چیک بائی ریڈار تھا, شاید اب ہوش ٹھکانے لگ گئے ہوں گے, تو پھر اسے بلایا کہ یہ دیکھیے امام صاحب آپ خدا کے لیے قاضی اور قضات کی پوسٹ تبدیل کر لیں, امام صاحب نے کہہ دیا میں بھی پٹھان ہوں, میری بات ایک ہوتی ہے, تو ایک پشتون سے کسی نے پوچھ لیا آپ کی عمر کتنی ہے, تو اس نے کہا 30 سال, تو 10 سال بعد پھر اس آدمی نے اس سے پوچھ لیا آپ کی عمر کتنی ہے, اس نے کہا 20 سال, تو 10 سال بعد پھر کسی نے پوچھ لیا آپ کو, اس نے کہا 30 سال, اس نے کہا 10 سال پہلے بھی آپ 30 سال کے تھے اب بھی, اس نے کہا پٹھانوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم موٹا گوشت کرتے ہیں, تو ہاں یہ دیکھیے چوہدری صاحب نے مجھے اس پیارے انداز سے کنڈم کر دیا, والذين يرمون الموصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فجلدوا انہیں مارو 80 جلدتا درے ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا, یہ اور لاسٹنگ حکم ہے کہ سزا جاری بھی ہو تو دے آر ڈسکوالیفائڈ, دیئر ڈسکوالیفیکیشن از اے پارٹ آف دیئر سزا, دیئر ڈسکوالیفیکیشن از اے پارٹ آف دیئر سزا, یہ نہیں کہ اگر انہیں مارا گیا تو پھر آپ ان کے لیے شہادت قبول کروا دیں, جو امام شافی فرماتے ہیں, اور امام شافی نے پلی لیا کیا کہ اللہ استثناء آ گیا, ایگزمپشن آ گیا, پرووائڈڈ قانون میں کیا کہتے ہیں پروویسو, جب وہاں پہ آرٹیکل لکھا جاتا ہے تو نیچے لکھا جاتا ہے پرووائڈڈ اور سبجیکٹ ٹو, تو اسے کہتے ہیں پروویسو, تو یہ اللہ ہے پروویسو, تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیچھے پروویسو ہے, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پروویسو نہیں ایگزمپشن ہے, صحیح, اور ایگزمپشن ان ادر سینس, الذین تابوا, مگر وہ لوگ تابو جو توبہ کر جاتے ہیں, من بعد ذالک, اس کے بعد واصلہ اور مستقبل میں اپنے کردار کو سہارے بنا دیتے ہیں, فإن اللہ غفور رحیم, تو تحقیق اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں پہ دو باتیں آئیں, ایک ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا, ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا, دوسری بات فجلدوہم 80 جلدہ, فجلدو یہ بھی ورب ہے, کیا ہے ورب, مارو انہیں, ولا تقبلوا یہ بھی ورب ہے, اور قبول نہ کرو ان کے لیے شہادت کبھی بھی, ولا تقبلوا لهم اور قبول نہ کرو ان کے لیے شہادت کبھی بھی, اور پھر تیسری بات ہے وہ اولئک هم الفاسقون, اور یہی لوگ ہی فاسق اور بدماش ہیں, they have got the title of badmash. They have got the title of badmash and fasiq. اس لیے کہ بلیم کرتے رہتے ہیں. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دونوں ورب دیٹ از پارٹ آف سزا اور دیز آر کنٹینٹس آف سزا. کہ قاذف کی سزا دو ہے, ایک یہ کہ اسے درے لگائے جائے اور دوسری یہ شہادت کبھی قبول نہ کی جائے. صحیح. اور تیسرا وہ اولئک هم الفاسقون, اس میں ورب کوئی نہیں, اس میں ورب کوئی نہیں. اولئک دیٹ از سبجیکٹ اور هم الفاسقون دیٹ از پریڈیکیٹ. ایک کو ہم کہتے ہیں مبتدا, دوسرے کو کہتے ہیں خبر. انگریزی میں ایک کو کہتے ہیں سبجیکٹ, دوسرے کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ. تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے جو جملہ بنتا ہے اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ. اور ورب اور سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ سے جو جملہ بنتا ہے اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ. اسے کہتے ہیں, تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دونوں جملے فعلیہ, دیٹ از کنٹینٹ آف سزا اینڈ کنٹینٹ آف حد اینڈ پنشمنٹ. وہ اولئک هم الفاسقون, اب اللہ کی استثناء یہ صرف پیچھے والے جملے اولئک هم الفاسقون سے ہے, کہ کسی کو پھر ان سزا دینے کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے فاسق کہہ دے. کوئی اسے فاسق کہہ دے تو ہی اف آل دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا اینڈ ٹو سو ہم, کہ اس نے مجھے فاسق کہہ دیا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا الا الذین نے فاسق کا ٹائٹل اس سے ختم کروا دیا. الا الذین نے فاسق کا ٹائٹل اس سے ختم کروا دیا. ادروائز امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا, اگر یہ استثناء ہے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, سے شہادت قبول نہ کرنے کا فیصلہ کون کرے گا؟ کورٹ. کون کرے گا؟ برادر سے کورٹ. اگر اس کے قذف کا مسئلہ کورٹ میں چلا ہی نہیں گیا, جو اس نے بلیم کیا ہے کسی کو اور ابھی تک اس کا مسئلہ کورٹ میں چلا ہی نہیں گیا, تو ہاؤ دا کورٹ ول ڈیسائیڈ دیٹ وی ول نیور ایکسپٹ ہز شہادہ؟ کر سکتا ہے عدالتی فیصلہ کر سکتا ہے ویسے بغیر کسی وجہ کے فلاں کی ہم شہادت قبول نہیں کرتے؟ وائے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاقی جرم میں سزا یافتہ ہے, اس لیے اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی. صحیح. تو اسی سزا یافتگی کی وجہ سے تو ہی یہ حکم دیا گیا ہے, اگر اس کو سزا ہی نہیں ہوئی ہی از ناٹ اے کلپریٹ, ہی از ناٹ اے مجرم, ہی از ناٹ اے کریمنل. اینڈ وداؤٹ کرائم اینڈ وداؤٹ بیکمنگ این اتھینٹک کریمنل ان دی سائٹ آف لا, آپ تو نہیں کہہ سکتے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. صحیح. تو فیصلے سے پہلے یا کورٹ میں جانے سے پہلے اگر آپ کہنے کے شہادت قبول نہ کریں, فیصلہ کون کرے گا؟ ابھی تک تو وہ کرمنل ہے نہیں. صحیح. اگر کرمنل بن گیا عدالت میں, عدالت نے سزا دی اور آپ نے لا تقبلوا لهم شهادة ابدا کو امپلیمنٹ نہیں کر دیا, تو یہ اللہ کریم نے کوئی بکواس کی ہے معاذ اللہ, پھر تو شاید کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی, اس جملہ کا کوئی اثر ہی نہیں رہا. کہ پہلے تو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, بعد میں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ لذیذہ نے اس کو نگیٹ کر دیا, تو وٹ فار دس جملہ از؟ امام شافعی اور اس کی قسم کے دوسرے امام ابو حنیفہ سے کہتے ہیں کہ اولئک هم, یہ الا الذین کا استثناء کس سے ہو؟ کہتے ہیں ٹائٹل سے ہے. اولئک هم یہ بدماش ہے, فاسق ہے. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ فاسق نہیں جو ایمان لائے اور اپنے عمل کی اصلاح کر دیں. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کر دے, من بعد ذالک واصلحوا, اصلاح کر دے اپنے عمل کی, فان اللہ غفور رحیم, تحقیق اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير محافظ وارحم الراحمين. بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تو پیچھے ایک اہم بات حد زنا کے حوالے سے اور دوسرا حد قذف کے حوالے سے. حد زنا کے حوالے سے جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ حد یا زنا کا ثبوت موقوف ہے چار شاہدوں پر یا چار بار اقرار پر. اگر چار شاہد نہ ہوئے, تین آئے کورٹ میں, تو ان ساروں کو حد قذف دیا جائے گا کہ انہوں نے مفت میں ایک آدمی اور ایک شخص کے دامن پر داغ لگا دیا ہے. اگر چار آدمیوں نے گواہی دے دی اور لیٹر آن ایک نے وڈرال کر لیا, واپس لے لیا, تو پھر تین کے حوالے سے مسئلہ اختلافی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی فرماتے ہیں کہ ان کو لگا دیں, کہ آئندہ کے لیے پھر ایسا نہ کریں. یہ بے حیائی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ایک دوسری بات. تیسری بات یہ کہ زنا واحد جرم ہے جہاں پہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار بار اقرار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایک مجرم کسی کورٹ میں جرم کا اقرار کرے پھر وڈرال کا کوئی تصور نہیں سوائے زنا کے اقاریر کا کہ یہاں جب مجرم کو پتھر لگ جائے اور وہ انکار کرے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. لیٹ ہم گو اینڈ لیٹ ہم رن اوے. اب یہی وہ حکمت ہے کہ مغرب زدہ طبقات وہ کہتے ہیں کہ سٹون ٹو ڈیتھ کرنے کا فلسفہ کیا ہے, مفت سے پانسی میں چڑھائیں یا کوئی گولی مار دے جلدی اس کا کام ختم کروا دیں. بھائی آپ نے گولی لگا دی اپنے اور جیسے ہی آپ نے یہاں سے فائر کر دیا اس وقت مجرم کو احساس ہو گیا مجرم کو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے جھوٹ بولا ہے. اب اگر وہ گولی تو نکل گئی اب نالی سے, ابھی تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا یا چار گواہوں نے گواہی دی تھی. اب جب آپ نے اس کو گولی مار دی تو چار کے چار گواہوں نے کہہ دیا کہ میں جھوٹ بولا, تو اب مجرم کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ جبکہ یہ فائدہ یہ متصور ہے صرف سٹوننگ میں کہ جس بھی سٹیج پر وہ انکار کرے یا گواہ انکار کرے تو اس کی ایکویٹل ہو جائے گی. بزن میں آ رہی بزن میں. تو یہ تھا حد زنا کے حوالے سے. حد قذف کے حوالے سے ایک بات تو یہ کہ قانون میں دو لفظ ہوتے ہیں کرائمز کے حوالے سے, کاگنیزیبل افینس اینڈ کمپاؤنڈیبل افینس. ایک کو کہتے ہیں کاگنیزیبل افینس اور دوسرے کو کہتے ہیں کمپاؤنڈیبل افینس. کاگنیزیبل افینس جس میں پولیس تو دس اندازی کر سکتی ہو, پولیس یعنی خود ہاتھ ڈال سکتا ہو, پولیس خود ہاتھ ڈال سکتا ہو. اور کمپاؤنڈیبل جس میں فریقین کی اصلاح ہو سکتی ہے, جس میں فریقین جس طرح قتل کے مسئلے میں یہ کمپاؤنڈیبل ہے. قتل کیا ہے؟ کمپاؤنڈیبل ہے. کاگنیزیبل بھی ہے اور کمپاؤنڈیبل بھی ہے. بیلیبل نہیں ہے, یہ بیلیبل نہیں ہے. قاتل کی ضمانت نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, ختم کر دیا ہے. کیونکہ قاتل بھاگ جاتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں تو ابھی انہیں مینز وہ چیز بند نہیں کرتے. گرمی ہو گئی, بیل بیفور اریسٹ وہ کر جاتے ہیں, لیکن جب کنفرمیشن کے لیے بیل بیفور اریسٹ تو مجسٹریٹ کرواتا ہے. کون کرواتا ہے؟ مجسٹریٹ. اینڈ ہی از پارٹ آف انتظامیہ. صحیح, پارٹ آف انتظامیہ تو سب کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کی کنفرمیشن کی تاریخ ہوتی ہے جوڈیشری کے پاس, تو جوڈیشری نہیں کرواتی. صحیح, سیشن جج وہ کبھی نہیں کرواتی. صحیح, اس لیے کہ جب کیس ہے قتل کا تو وہ بھاگ جائے گا. بات ذہن میں آ گئی. تو عرض یہ کرنا تھا کہ حد قذف یہ کاگنیزیبل افینس بھی نہیں اور کمپاؤنڈیبل بھی نہیں. کاگنیزیبل کا معنی یہ ہے کہ پولیس از خود دست اندازی نہیں کر سکتی جب تک کو کوئی دعویٰ نہ کرے. اب جس کو چارج کیا گیا ہے یا بلیم کیا گیا ہے وہ عدالت میں آتا نہیں, پولیس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس پر ہاتھ ڈالیں. وہ آئے پولیس کے پاس رپورٹ کریں یا کورٹ میں درخواست دائر کر دیں, اس آدمی نے مجھے بلیم کر دیا ہے, زنا کی تہمت لگا دی میرے اوپر. صحیح, تو یہ کہتے ہیں نان کاگنیزیبل افینس. قانون میں ایسا کہتے ہیں کیا نان, تو شریعت میں یہ نان کاگنیزیبل افینس ہے. نان کاگنیزیبل مینز کہ پولیس از خود مجرم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی جب تک کہ مقذوف جس کو بلیم کیا گیا ہے وہ کسی اتارٹی کے پاس جا کر خود ہی کلیم نہ کرے, خود ہی سو نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے اس نے سو کر دیا اور مسئلہ عدالت تک چلا گیا تو پھر اس میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں. یہ نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے. یہ آپ نے, اب اگر کسی نے کسی کا باپ مارا ہے, صحیح, اور مسئلہ عدالت میں بھی چلا گیا, کسی بھی سٹیج پر آپ مینز اس کے ساتھ ریکنسائل کر سکتے ہیں, صلح کروا سکتے ہیں. بزن میں آ رہی, کسی بھی مرحلے پر, یعنی جب تک فائنل سٹیج جو ہوتی ہے وہاں پاکستان میں صدر کا دستخط, ایون سیشن کورٹ نے فیصلہ کر دیا, ہائی کورٹ نے ایز اٹ از رکھ دیا, سپریم کورٹ نے ویریفائی کر دیا, ریویو میں بھی اس طرح رکھا, اب اس کے بعد چلا جاتا ہے کہاں فائنل سائن کے لیے سر. اب ان بٹوین سپریم کورٹ ریویو اینڈ سگنیچر آف دا پریزیڈنٹ کمپاؤنڈ ہو گیا, کمپاؤنڈ مصالحت ہو گئی, تو پھر رد کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے ایک ہی کمپاؤنڈیبل افینس ہے، یہ کیا ہے؟ کمپاؤنڈیبل. لیکن زنا کا مسئلہ ہو تو دیٹ از ناٹ اے کمپاؤنڈیبل افینس، وہ عدالت میں چلا گیا. وہ تو ایسا نہیں کہ آپ کا حق تھا، وہ اللہ کا حق ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے. تو وہ کمپاؤنڈیبل نہیں، اس میں مسالات کوئی نہیں ہو سکتی. اس میں مسالات سو از دی کیس آف قذف. قذف جو ہے، کیونکہ دیٹ از اے پارٹ آف زنا، بیکاز یو بلیم سم ون بائی زنا. صحیح. تو اس میں یہ مانا نہیں جب آپ نے بلیم کر دیا اور عدالت میں چلے گئے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جی اس کو معاف کرتا ہوں. آپ معاف کرتے تو من قبل ان تقدروا علیہ، قرآن کریم کے اندر ہے من قبل ان تقدروا علیہ، قبل اس کے آپ کورٹ میں لے آتے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فعل شیئا من هذه القذورات فلیستتر. یہ گندگی والے کام اگر آپ نے دیکھے بھی یا آپ سے سرزد بھی ہوئے، چھپائے رکھے یا چھپائے رکھے، نہ کورٹ میں نہ آئے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَإِنْ عَبْدَ لَنَا صَنَعَتَهُ، اگر کسی آدمی نے اپنے عمل کو یا کسی اور کے عمل کو ہماری کورٹ میں بیان کر دیا، تو حضور نے فرمایا اقمنا علیہ بکتاب اللہ، پھر تو ہم کتاب اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر تو ہم نے مارنا ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ تو یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ اب قذف اور اس بلیم اور چارج پر سو کون کر سکتا ہے؟ تو امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف وہ شخص سو کر سکتا ہے جس پر بلیم لگا ہوا ہو. صرف وہ شخص سو کر سکتا ہے جس پر بلیم لگا ہوا ہو، یا وہ بھی سو کر سکتا ہے کہ اسی کی بلیم کی وجہ سے اسی کی ذات پر بھی حلف آ جائے. بات ذہن میں آ جائے؟ اسی کے بلیم کی وجہ سے. فار ایگزامپل، اگر زید نے عمر سے کہہ دیا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اب اس نے تو ڈائریکٹ بلیم کیا اس آدمی کو، یہ تو سو کر سکتا ہے قذف. لیکن جس عورت کا نام لیا شی ہیز آل دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا. بات ذہن میں آ گئی؟ یا دیکھیے مجھے، اگر زید نے عمر سے کہہ دیا کہ خالد جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کے نطفے سے نہیں، تو اس نے ڈائریکٹ تو عمر کو بلیم کر دیا، لیکن خالد کی عزت پر بھی حلف آ گیا کہ وہ حرام زیادہ بن گیا. ناؤ عمر اینڈ خالد بوتھ ہیو دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا اینڈ ٹو سو فار حد قذف. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ آپ کیوں کنفیوز ہو گئے؟ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ میرے خیال میں کنفیوز ہو گئے. کنفیوژن تو نہیں، بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کیونکہ میں نے ہر ایک کے ذہن میں بات ڈال دی ہے. دیکھیے، مستقبل میں اگر قاضیوں کی ضرورت پڑی تو میں نے یہاں سے قاضی پرووائڈ کرنے اسلامی ممالک کو، اور جو امریکن سرٹیفائڈ قاضی ہوں گے لوگ آڑے ہاتھوں لے لیں گے، کیونکہ میڈ ان امریکہ تو ہر ایک چیز ویلیو رکھتی ہے. تو اگر قاضی بھی میڈ ان امریکہ ہو، یہ سبحان اللہ. اچھا، تو یہ دوسرا مسئلہ. امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حق بطور ارث بھی منتقل ہو سکتا ہے، یہ انہیریٹڈ رائٹ ہے. تو انہیریٹڈ رائٹ، الزام لگ گیا باپ پر، وہ مر گیا، الزام لگ گیا، لگا دیا کسی نے کس پر؟ باپ پر، وہ مر گیا. اب باپ جب مر جاتا ہے، جائیداد کس کو پہنچتا ہے؟ فار ایگزامپل بیٹے کو، اب بچوں کو. اب بچے حق رکھتے ہیں کہ اپنے باپ کو جس آدمی نے بلیم کر دیا وہ اس کو سو کر دے. اس نے ہمارے والد پر الزام لگا دیا تھا، اس نے ہمارے والد پر الزام لگا دیا تھا. امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناؤ اف دی پرسن ہو ہیز پاسڈ اوے اینڈ ہی واز سپوز ٹو کنفیس اینڈ ٹو ایڈمٹ دیٹ ہی ہیز ٹولڈ دا رائٹ تھنگ، انڈرسٹینڈ؟ ایکسپیکٹڈ ٹو ہے شاید کورٹ میں جا کر کسی مرحلے پر وہ آدمی ایڈمٹ کر دے کہ جی ٹھیک کہتا ہے، اس آدمی نے جو مجھے بلیم کر دیا ہے یہ آدمی صحیح کہتا ہے. اور امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہی ہیز پاسڈ اوے اینڈ ناؤ ہز چلڈرن دے آر ان دی کورٹ. اب اس ایشو کو آپ کیسے صاف کروا دیں گے؟ بزندائے تو مفت میں کسی آدمی کو آپ کوڑے لگواتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں موروثی حق نہیں، دیٹ از ناٹ انہیریٹڈ. آدمی مر گیا تو بس مسئلہ ہی چلا گیا، آدمی مر گیا فائنل ڈیسیجن سے پہلے، ہاں تو کیس شوڈ بی کٹڈ آؤٹ اینڈ ڈسمسڈ. تو بس بھائی آدمی چلا گیا، آپ کیسے ہم فیصلہ کریں؟ یہ کوئی جائیداد توڑی ہے؟ صحیح. امام شافی کا اور امام مالک کا، البتہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیریٹڈ رائٹ ہے، لیکن ہسبینڈ اور وائف کے درمیان یہ انہیریٹڈ نہیں. یعنی وائف کو یہ حق نہیں کہ ہسبینڈ کے مرنے کے بعد اسی کو جس نے بلیم کیا تھا، اس کے زوج کو، شوہر کو، تو وائف شی کین ناٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا ٹو سی دی پرسن کنسرن، اس لیے کہ موت سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، موت سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح تو شاطی رحمۃ اللہ فرماتے کہ انہیریٹڈ ہے، انہیریٹڈ لیکن زوجین کے حوالے سے نہیں. صحیح. اگر بلیم کرنے والا آدمی کورٹ میں چار فاسق گواہ لے آئے، کیا لے آئے؟ یعنی فاسق گواہ مینز فاسق، دوز ہو آر ناٹ مین پیور اینڈ پائس پیپل، یہ پائس نہیں، لیکن جس نے بلیم کر دیا تھا اس کو تو چار گواہ پیش کرنے زیادہ پر، تو اس کو عادل نہیں ملے، جسٹ نہیں ملے، انٹیگریٹڈ گواہ نہیں ملے. اس نے چار فاسق کہیں سے ڈھونڈ کے لائے، چار فاسق کہیں سے ڈھونڈ کے لائے اور انہوں نے اپنی ٹیسٹامنٹری سٹیٹمنٹ دے دی. تو احباب غنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار فاسق گواہوں کی گواہ سے جس آدمی کو بلیم کیا گیا اس پر حد زنا نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے لیے پائس گواہ ہونے چاہیے اس پر حد زنا. یعنی یہ چار گواہ جو فاسق ہیں، یہ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. وہ مقذوف، مقذوف از دی پرسن ہو ہیز بین بلیمڈ، کہ بلیمڈ پرسن وہ حد زنا سے بچ جائے گا، یعنی اسے حد زنا نہیں دی جائے گی کیونکہ گواہ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. لیکن امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو اپنے تئیں نصاب پورا کر دیا، جس نے بلیم کر دیا ہے تو یہ حد قذف سے بھی بچ جائے گا، یہ حد قذف سے بچ جائے گا. جبکہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قاذف اور چاروں کے چار فاسق گواہ پانچوں کو حد قذف مار دیں. صحیح. وہ تو بس مار کوٹائی سے بھرپور شاکار ہے شافعی اور مالک، یہ بس مارتے نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹیکنیکلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چار گواہ جو فاسق ہیں، فاسق کی گواہ پر آپ کیپیٹل پنشمنٹ دے دیتے ہیں. کس کو؟ جس کو بلیم کیا گیا ہے؟ نہیں، قتل نہیں دے سکتے، میں قتل نہیں دے سکتے. صحیح. بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ دیز آر ویٹنسز، دیز آر ویٹنسز، تو قاذف اور بلیم کرنے والے کے بچائے جانے کے لیے یہ کافی ہے. تو دونوں سے کہنے کے چلو گھر بھاگ جاؤ، یو بلیم یو بلیمڈ ون اینڈ یو ون ہو ہیز بلیمڈ دی ادر، بوتھ آف دیم وڈ بی ایکویٹڈ بائی اے کورٹ آف لا. یا سبحان اللہ. کیا خیال ہے وامک؟ وامک امام شافعی کا فالو ہے. اب نہیں، فاسق فاسق ہر کوئی جانتا ہے. آپ جس ماحول میں رہتے ہیں آپ کو فاسق معلوم نہیں؟ ہر ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ کون ہے جو میوزک کے میوزیکل کنسرٹ میں شامل ہوتے ہیں، کون ہے جو بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کون ہے جو مکس گیدرنگ پر یقین رکھتے ہیں. یہ سارے شریعت میں فاسق ہوتے ہیں. صحیح. ابھی آپ کو پتا نہیں، یہ آپ بجدری کی وجہ سے نہیں کہہ رہے. کس کو پتا نہیں؟ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. ہاں گواہ ملنا بہت مشکل ہے، تو گواہ پائس ہوں گے وہی فاسق ہوتے ہیں. میں اب کچہری کی بات نہیں کرتا، میں اسلامی کنٹر کورٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اب آج کا مسئلہ لعان والا، آیت نمبر 6، قذف والا مسئلہ تو کسی سٹرینج پرسن کے ساتھ تھا، مینس کوئی اجنبی تھا، مرد یا عورت، جس کو بلیم کیا گیا ہے. اب شوہر نے اپنی بیوی کو بلیم کر دیا، شوہر نے اپنی بیوی کو بلیم کر دیا کہ آپ زنا کر چکی ہیں، یا اپنے بچے کو نفی کروا دیا، اپنے یعنی جو بچہ بیوی نے جنم دیا تو شوہر نے کہہ دیا میرا نہیں، یا آپ کہیں اور سے لائے، یا آپ کہیں اور سے لائے. اور خاتون وہ چلی گئی کورٹ میں، خاتون یہ بھی نان کاگنیزیبل افینس ہے، نان کاگنیزیبل یعنی پولیس از خود کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی. جب خاتون جائے گی اور سو کرے گی تو پھر پولیس آئے گی. بازن میں آ گیا؟ بازن. اچھا، تو اب مسئلہ عدالت میں چلا گیا. سب سے پہلے تو یہ بات کہ شوہر کی یہ بات موجب لعان ہوگی کب تک؟ شوہر کی یہ بات موجب لعان ہوگی کب تک؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 دن تک، یعنی بچے کے پیدائش کے 7 دن تک اگر اس نے نیگیٹ کر دیا تو یہ موجب لعان ہے. یہ کیا ہے؟ موجب لعان ہے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برت کے متصلن اگر اس نے بلیم کر دیا تو یہ موجب لعان ہے، لعان ہوگا کورٹ میں. یہ آپ انتظار کرتے رہے، آپ صرف یہ لکھے کہ موجب لعان ہے، اور آپ نے غلطی کی تھی, آپ نے پہلے دن حاضری نہیں دی تھی, ادر وائز آپ جان لیتے. سورہ نور میں صحیح. تو شافی فرماتے ہیں کہ رائٹ اوے آفٹر برتھ, آفٹر برتھ اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں تو لعان لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ لعان لازم ہوگا. امام ابونی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مدت ہے 7 دن, پیدائش 7 دن. امام محمد اور قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مدت نفاس. کیا نفاس؟ تو آپ جانتے ہیں بلیڈنگ آفٹر چائلڈ برتھ, بلیڈنگ آفٹر چائلڈ برتھ جو عموماً 40 دن ہوتے ہیں. یعنی ضروری ہے کہ ہر خاتون کے 40 دن ہو, ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی اکثر مدت کیا ہے؟ 40 دن ہے. تو مدت نفاس کے اندر اگر آدمی اپنے بچے کو اپنے سے نفی کروا دے, then the wife has all the right to go to a court of law and to sue him for لعان. لعان کیا چیز ہے؟ لعان نام ہے شوہر اور بیوی دونوں کی طرف سے ان 5 شہادتوں کا. اس کے 5ویں نمبر پر شوہر اپنے اوپر لعن کہہ دے اور بیوی اپنے اوپر غضب کہہ دے. شوہر اپنے اوپر لعن کہہ دے اور بیوی اپنے اوپر غضب کہہ دے. لعان کے سبب ہوتے ہیں 2. ایک, اپنی بیوی کو ایسے چارج کرنا, ایسے الفاظ سے چارج کرنا ہے جو بصورت دیگر حد زنا کا موجب ہو. اپنی بیوی کو ایسے الفاظ سے چارج کرنا ہے جو بصورت دیگر حد زنا کے موجب ہو, جس کی وجہ سے آدمی پر حد زنا ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ الفاظ کورٹ میں ثابت ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ اس نے پریگننسی میں حمل بھی میں وہ بچہ جو پیٹ کے اندر ہے اس کو نیگیٹ کر دیا اپنے سے, یا ولادت کے بعد بچے کو نیگیٹ کر دیا, یا تو خاتون سے یہ کہہ دیا آپ کے پیٹ میں جو بچہ یہ کم از کم میرا نہیں, کہیں اور سے لے آئے ہیں. صحیح. یا اس کے برتھ کے بعد اس نے کہہ دیا بچہ جو آپ لے آئی ہیں میرا نہیں. تو آپ کہہ دیں کہ حمل کی نفی یا ولد کی نفی. حمل کہتے ہیں وہ جو پیٹ کے اندر ہو, ولد جب برتھ ہو جائے. یہ نزول کا سبب بلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کے صحابی اور یہ غزوہ تبوک کے 3 متخلفین میں سے ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. منافق نہیں تھے, صحیح مسلمان تھے لیکن سستی کی تھی انہوں نے. ہلال ابن امیہ ان 3 آدمیوں میں جو غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے. غزوہ تبوک میں more than 80 people وہ مختلف بہانے بنا کر تبوک میں رسول پاک کے پاس ساتھ نہیں گئے. صحیح. اور منافقین نے کہہ دیا کہ اس آدمی کو دیوانگی ہو چکی ہے, سپر پاور کے ساتھ ٹکر رہا ہے رومن امپائر. لہذا انہوں نے ڈر کے مارے بہانے مارے بنائے نہ گئے. ہلال ابن امیہ, مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک یہ 3 سادہ لوگ مسلمان ہی بھی رہ گئے, حالانکہ ان میں کوئی منافقت نہیں تھی. یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم نے نہ غزوہ تبوک سے پہلے کبھی غزوے سے امرے گئے ہیں نہ اس کے بعد کبھی رہے, بس وہ جو اللہ کا کرنا تھا ہو گیا, یہ نہیں گئے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے تو منافقین جو آ رہے تھے تو ایک منافق بات تفصیلی گزر گئی. ایک منافق کہہ رہا ہے مجھے سر میں درد ہو رہا تھا, اور دوسرا منافق کہہ رہا تھا پتہ نہیں مجھے ٹانگیں نہیں چم رہی تھی, مجھے کوئی پیرالائز ہو گیا تھا فار ٹائم بینگ, اور تیسرا کہہ رہا تھا میری بیوی مر رہی تھی میں اسے اسپتال لے گیا. مختلف بہانے. یہ تینوں تصادہ لوگ مسلمان تھے. یہ جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متبسم ہو کر اسمائلنگ فیس سے ان سے پوچھ لیا اور آپ لوگوں کو کیا ہو گیا تھا, کیونکہ منافق تو جانے پہچانے تھے اور یہ مخلصین بھی جانے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسمائل کر دیا ان کے سامنے کہ اور آپ لوگوں کو کیا ہو گیا تھا. تو یہ بھی تو صحیح ایمان والے مسلمان, انہوں نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا, صرف سستی ہو گئی تھی. ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا, صرف سستی ہو گئی تھی, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا. ان کے ساتھ تلیک سلیک کرنا نہ, بالکل نہیں, خرید فروغ کچھ بھی نہیں, خرید فروغ کچھ بھی نہیں. کعب بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مسجد آ جاتا, جب میں تنہائی میں نماز پڑھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھتے رہتے, جب میں سلام پھیر لیتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً منہ دوسری جانب پھیر لیتے, اور وہ کہتی بم کے وار سے میرے لیے کم نہیں تھا کہ حضور منہ پھیرے. صحیح. تو 41 دن ان کا توبہ مؤخر ہو گیا, سورہ توبہ میں نے تفصیلات بتا دی تھی. بات دی یہ ہلال ابن امیہ ان تین میں سے ایک ہے جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہوا, علی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان تین لوگوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے, تو یہ ان تین میں سے ایک تھے. اس نے اپنی بیوی کو چارج کر دیا, اس نے اپنی بیوی کو چارج کر دیا کہ آپ زنا کا ارتکاب کر چکی ہے شریک ابن سحما کے ساتھ. شریک ابن سحما, اور یہ آگئے حضور علیہ السلام کے پاس کہ میں نے اس طرح کر دیا. وہ خاتون آگئی حضور علیہ السلام کے پاس کہ اس نے اس طرح کر دیا ہے. تو ہلال ابن امیہ جب آئے تو حضور علیہ السلام نے ہلال سے کہہ دیا, البینہ او حد فی ظہرک, البینہ او حد فی ظہرک, یا آپ نے گواہ پیش کرنے ہوں گے زنا پر, یا پھر آپ تیار رہیں دروں کے لیے, کوڑوں کے لیے, حد قذف کے لیے تیار رہیں. البینہ او حد فی ظہرک, یا حد قذف کے لیے تیار رہیں. تو اس نے حضور علیہ السلام سے کہہ دیا, او التمس الشہود, اللہ کے نبی یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہاں آدمی دوڑ کے کہیں سے گواہ ڈھونڈ کے لائے کہ آئے آپ اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ کوئی مووی توڑی ہے, او التمس الشہود, ایسا نہیں ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے پھر بات کی کہ البینہ حد فی ظہرک, گواہ پیش کرنے ہوں گے ادروائز ہم آپ کو 80 کوڑے ماریں گے. اس نے کر کے دیا, اللہ کے نبی لہل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, اللہ نے ضرور اس کے متعلق فیصلہ کروانا ہے. تو یہ آیت نازل ہو گئی, یہ آیت نازل ہو گئی کہ اس کا فیصلہ ہے, یہ فیصلہ اس طرح کیا جائے. صحیح. دوسرا واقعہ تھا امام بخاری نے نقل کر دیا ہے, ترمذی نے, وہ ہے عویمر عجلانی کا. عویمر عجلانی اس نے بھی اپنی بیوی کو اس طرح بلیم کیا تھا. اس کا طریقہ کیا ہے, جب آدمی نے اپنی بیوی کو بلیم کر دیا اور بیوی کورٹ میں آ گئی کہ میرے خاوند نے مجھے چارج کیا ہے, تو شریعت قانون اور عدالت سمن جاری کریں گے آ جائیں, تو وہی بات کریں گے کہ بھائی البینہ, گواہ لے آئیں, آپ کی بیوی زنا کر چکی ہے تو گواہ چار گواہ پیش کر دیں. اگر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکے, بیوی سے پوچھا جائے گا ڈو یو ایڈمٹ, نو فالسیفائر, بازے میں آ گئی, پھر کورٹ شوہر سے کہہ دے گا ابھی آپ نے لحان کرنا ہے, ابھی آپ نے لحان کرنا ہے. اب اگر اس نے کہا نہیں میں تو لحان نہیں کر رہا, امتناع کہتے ہیں اسے, ابسٹین فرام, امتناع کا معنی ابسٹین فرام لحان, یعنی میں نہیں کہتا یہ کلمات, ابسٹین فرام لحان. یا بصورت دیگر شور نے کہہ دی نہیں میں نے جھوٹ بولا ہے, ایک امتناع کی صورت, دوسری تکذیب کی صورت. یہ آپ لکھیں, ایک امتناع کی صورت, امتناع کی صورت میں وہ اپنے کو جھوٹا نہیں کہتا لیکن لحان والے کلمات نہیں ایکسپریس کرتا, بس وہ نہیں جی میں لحان نہیں کرتا. اچھا تو اپنے کو جھٹلائے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے, نہیں جی ایسا بھی نہیں کرتا, میں یہ کرتا ہوں اور میں وہ کرتا ہوں, میں اپنے کو جھٹلاتا ہوں انہیں لحان کے کلمے کہتا ہوں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا, میں یہ کرتے ہو نہ وہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو نہ وہ کرتے ہو. تو امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو تیز لوگ ہیں, انہوں نے کہا لگاؤ, وہ تو لگاؤ, وہ تو کہتے ہیں بس لگاؤ, دونوں صورتوں میں لگاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اپنے کو جھٹلایا تو لگاؤ, کیونکہ اس نے ایڈمٹ کر دیا کہ میں نے بلیم کر دیا ہے. جب اپنے کو جھٹلایا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو اٹ مینس کہ اس نے ایڈمٹ کر دیا کہ میں تہمت لگا چکا ہوں. تو تہمت جب لگ جائے آدمی تسلیم کرے تو لگاؤ 80 درے. صحیح. لیکن ابسٹین کی صورت میں حد ایسی چیزوں پر نافذ نہیں ہوتی. یحبس, یحبس حتی یفعل او یکذب نفسہ, اسے جیل میں ڈالا جائے گا اور اسے پیشی کی تاریخ دی جائے گی, یہ فلاں تاریخ کو پھر عدالت میں لایا جائے گا, اور عدالت میں سیم ٹون ونس اگین ول آسک ہم ایدر ٹو بلائی ہمسیلف, کہ اپنے کی تکذیب کریں اور یا پھر لحان کر دے کلمات کہہ دے. اگر وہ پھر کہتا ہے کہ میں دونوں میں ایک میں نہیں کرتا, ٹیک ہم بیک ٹو دا جیل. اس کا پروسیس یہ کہ جیل میں پڑا رہے گا جب تک کہ ان دو کاموں میں سے ایک نہ کرے, یا یہ مینس للعان کر دے یا اپنے کو جھٹلائے. یہ نہ اپنے کو جھٹلاتا ہے نہ للعان کے کلمات پڑھتا ہے. تو ہی ول بی دیئر ان جیل اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ رحمہ اللہ. جب آدمی نے لعان کے کلمات کہہ دیے, وہ آتے ہیں آیت میں, آدمی نے لعان کے کلمات کہہ دیے, ابھی خاتون سے پوچھا جائے گا, خاتون سے کہ آپ کا کیا خیال ہے, ایڈمٹ کرتی ہیں؟ نہیں. تو اچھا آگے آ جائیں لعان کے کلمات پڑھنے, لعان کے کلمات پڑھنے. تو اس نے ابسٹین کر دیا, اس نے ابسٹین کر دیا کہ نہیں میں نہیں پڑھتی. تو پھر ایڈمٹ کرو کہ زنا کر چکی ہے. وہ کہتی نہیں میں زنا نہیں کر چکی لیکن میں کلمات بھی نہیں پڑھتی. کیس از دی سیم ایز دی کیس واز دیئر ان ہسبینڈ. شی وڈ بی پنشڈ اکارڈنگ ٹو احمد بن حنبل امام شافی, حد زنا, اس کو حد زنا دی جائے گی, نہیں اسٹون ٹو ڈیتھ. اسٹون ٹو ڈیتھ کیونکہ امپلائڈلی وہ ایڈمٹ کر رہی ہے. امام ونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حد امپلائڈلی سے ثابت نہیں ہوتی, ایکسپریسلی سے ثابت ہوتی ہے. حد مسئلہ امپلائڈلی کا نہیں ایکسپریسلی کا ہے کہ بالکل واضح کلمات کہہ دے. ابھی اب سٹینڈ کر رہی ہے, کلمات لعان کہہ نہیں رہی, جس پہ کر تجھے اور پیشی کی تاریخیں دے دیں کہ آ کے یا وہ ایڈمٹ کرے کہ میں زنا کر چکی ہوں یا وہ لعان کے کلمات پڑھ دے. صحیح. اب خاون نے بھی پڑھ لیے, عورت نے بھی پڑھ لیے لعان کے کلمات. اب انہی میں ایک تو یقینی طور پر جھوٹا ہے, یا یہ جھوٹا ہے یا یہ جھوٹا ہے. تو پھر قاضی تفریق کرے گا. کیا کرے گا؟ تفریق کرے گا, سپریشن, سپریشن کروائے گا. اور یہ وہ سپریشن ہے کہ اس کے بعد پھر دوسرے نکاح کا تصور نہیں ہو سکتا. المطلعنان لا یجتمعان ابدا. حدیث میں حضور اسلام نے فرمایا المطلعنان لا یجتمعان ابدا. لعان کرنے والے میاں بیوی وہ قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لعان کون پہلے شروع کرے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دا سیم سیکوینس ایز دیٹ از منشن سورہ نور, تو سب سے پہلے مطالبہ شوہر سے کیا جائے گا, بیکاز ہی از دا ون ہو بلیمڈ. صحیح. اور پھر بعد میں زوجہ بیوی سے. احمد بن حنبل کا مسئلہ کی ہے کہ اگر بیوی نے پہلے کلمات کہہ دیے اور شوہر نے بعد میں کی دیے, دیٹس آلسو اے کائنڈ آف لعان. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے شروع کر دیا اور اس نے کلمات کہہ دیے تو بیوی شاید بیوی چاہے کلمات کہے یا نہ کہے, تفریق تو ہو گئی. یہ شافعی کا مسئلہ ہے کہ صرف شوہر کے کلمات کہنے سے سپریشن ہو جاتی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں yet the process is not completed, how you have decided their separation, illogical. Maa Bani فرماتے جب تک خاتون اپنی تکذیب نہیں کرواتی یا ایڈمٹ نہیں کرواتی یا جب تک لعان نہیں کرواتی, آپ کیسے تفریق کروائیں گے, کس بیس پر کروائیں گے؟ اس طرح تو شور بلیم کرتے رہیں گے اور تب سپریشن سارے گھر لڑ جائیں گے. ایسے اس بوڑھے کا کیا کہنا ہے سبحان اللہ. کیوں چاہیے صاحب اس بوڑھے پر آپ کا ایمان پکا ہے کہ نہیں؟ کی بوڑھا کمال کا بوڑھا تھا. بوڑھا میں اسے احترام کی وجہ سے کہتا ہوں, ادر وائز کے زمانے میں وہ جوان بھی تھا. انہیں چلے کے آیت نمبر سکس, سفیر میاں ابھی آپ کو لعان کی سمجھ آ جائے کہ لعان کیا ہے. آپ یہ جلد بازی اپنے سے نکال دیں. والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر زنا کی یا حمل کی نفی کی یا ولد کی نفی کی, تین صورتیں ہیں. زنا سے چارج کر دیا, یقین ہے کہ آپ کی جو پریگنسی ہے یہ میرے سے نہیں ہے, یا جو آپ جو بچہ تک جنم دے چکی ہے اٹس ناٹ مائن. والذین یرمون ازواجہم, وہ لوگ یرمونا جو تومت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر, ولم یکن لہم شہداء, اور نہیں تھے ان کے پاس گواہ, الا انفسہم, مگر صرف وہ خود, فشہادت عادم, اقرار انہی میں سے ایک کا جو شوہر ہے, اربع شہادات باللہ, چار قسمیں اٹھانی اللہ کے نام سے, انہ لمن الصادقین, کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں. وہ چار بار کہے گا اشہد باللہ، خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو میں نے اس کو چارج کر دیا میں سچا ہوں. کتنے بار کہے گا؟ چار بار. والخامسۃ، اور پانچویں بار وہ کہے گا لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر، الکان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اگر میں جھوٹ بول چکا ہوں تو میرے اوپر خدا کی لعنت ہو. یہ پانچ باتیں اس کی ہو گئیں. ایک سائڈ پر ابھی خاتون کا نمبر. وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دفع کر دو غنا خاتون سے الْعَذَابَ، عذاب means حد، سزا. ان تشہد اربع شہادات باللہ، اس بات پر کہ وہ بھی اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائے چار بار. انہو لمن الکاذبین، کہ اس کا شوہر لمن الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور پانچویں بار وہ کہہ دے ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر، الکان من الصادقین، اگر وہ شوہر سچوں میں سے ہو. تو اس نے بھی پانچ کلمات کہہ دیے، اس نے بھی کہہ دیے دیٹ از لحان، لحان از کمپلیٹڈ. اب جب لحان کمپلیٹڈ تو قضا سپریٹ ہے، صحیح. اب اگر صرف زنا کا مسئلہ ہو تو بس سپریٹ ہے، بوتھ آف دیم دے وینٹ بیک ٹو دیئر ہوم، انڈرسٹینڈ. بٹ اگر حمل کا مسئلہ ہے یا ولد کا مسئلہ ہے، اسے نیگیٹ کر دیا، واٹ ول ہیپن ٹو دا حمل اینڈ ولد، وہ کس کو دیا جائے گا؟ شی از سنگل پیرنٹ چائلڈ، ہی آر شی از سنگل پیرنٹ چائلڈ، ہی وڈ بی گیون ٹو مدر، کیونکہ فادر کو ورڈ میں نہیں کر رہا میرا ہے، صحیح. ربی الحق الولد بامه، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الولد بامه، بچے کو کس کے پیچھے لگایا جائے، کیونکہ وہ تو اپنے سے نہیں نفی کر سکتی، وہ تو لے آئی ہے یا اس کے تو پیٹ میں ہے، شوہر نے نفی کر دیا دیٹ از ناٹ مائن، اور ہی از ناٹ مائن، تو خاتون کا تو ہے ہی ہے، تو وہ سنگل پیرنٹ چائلڈ شریعت میں بھی تصور ہے. نہیں، اس کے بعد اگر نیگیٹ کر دیا وہ حد قذف ہوگا، وہاں پہ لحان کا تصور نہیں ہوگا، وہ حد قذف ہوگا اگر وہ عدالت میں گواہ پیش نہ کر سکا. جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر سات دن کے بعد اس نے نیگیٹ کر دیا، واٹ یو آر ڈوئنگ سیون ڈیز، سوچ کے لیے کافی نہیں تھے، صحیح. ابھی آپ نے شاید پیدا کرنے کے اس نے زنا کا ارتکاب کر دیا ہے، اگر نہیں پھر لگاؤ کہ خواتین کی عزت کے ساتھ اس طرح آدمی نہ کھیلے. لیکن امام محمد اور قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ لعان کا تصور یہ نفاس تک موجود ہے. کہاں تک؟ نفاس مین بلیڈنگ آفٹر چائلڈ برتھ. اور شافی اور احمد اور مالک کہتے ہیں کہ یہ صرف رائٹ اوے آفٹر چائلڈ برتھ، جب وہ اسپتال میں تھی تو اس نے کہا میرا نہیں، اسپتال سے گھر آئی اور اس نے کہہ دیا در حد قذف، مارو اس کو، پھر اس کو مارو، آپ کیا کر رہے تھے؟ دس ٹائپ آف تھنگز ہیپنز سم ٹائم، اینڈ ایک آدمی حمل کے دوران نہیں نفی کرتا، بعد میں نفی کر جاتا ہے. کیا کہتا؟ اس کو حد قذف لگانا چاہیے. یہ میں نے کہہ دیا، یہ حمل کا جو میں نے کہہ دیا، میں نے کہا جو تین صورتیں، وہ اگر آپ اٹینٹو سنیں تو آپ کے سارے خدشات دور ہو جائیں. ہاں، لیکن آپ ہاں آپ بر زبان تسبیح و بر دل گاؤ خر، چونی تسبیح کے دار اثر، کہ زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گاؤ اور خر کی بات ہے، ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتے مہربانی اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں کے اوپر اور اللہ کے رحمت ان احکام کے نازل کرنے سے، تو آپ سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، تو آپ سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تواب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم، اور وہ حکمت جاننے والا ہے. الذین جاؤوا بالإفك عصبۃ منکم، ہم نے ابتدا میں یہ بات کر دی تھی کہ سورہ نور یہ کب نازل ہو گیا، سورہ نور یہ کب نازل ہو گیا، یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد، غزوہ بنی مستلق کے بعد یا غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی کے موقع پر، مریسی کے موقع پر، اور ہوا کیا تھا غزوہ خندق میں جب دنیا بھر کے کافر حضور پر یلغار کر گئے تھے اور انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خوشخبری دی کہ آج کے بعد کھلے میدان میں قریش آپ سے لڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کے سارے بارود ختم ہو گئے، انہوں نے اپنی ساری پاور قوت آزمائی کی، کچھ نہ کر سکے. تو اب وہ لوگ اور منافقین سارے وہ الزامات لگانے پر اتر آئے. کیا اتر آئے؟ تو منافقین ازواج المومنین کو اور ازواج مطہرہ کو، رسول پاک کی بیویوں کو راستوں پر کہیں تنگ کرتے رہے، آوازیں کستے رہے. کیا کرتے رہے؟ آوازیں. تو سورہ احزاب پر میں آپ کو لے گیا تھا کہ اللہ کریم نے ازواج النبی سے کہہ دیا کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے حوالے سے منافقی سمجھے شاید ان کا اور حضور کا آپس میں کچھ بنی ہوئی ہے، بنی نہیں. آپ پروپیگنڈوں کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑیں، پروپیگنڈوں کے لیے کوئی گنجائش. اور پھر کہہ دیا کسی سے بھی بات کرنی ہے تو سخت ٹون میں کرتے رہیں، نرمی نہ دکھائیں. اور تیسری بات کہہ دی کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، کیونکہ منافقین اس ٹون میں لگے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلیں. اور چوتھی بات، اگر کہیں نکلتے بھی ہیں تو ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، آپ اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کریں، اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کریں. اور فرمایا کہ آپ اپنے جلباب اپنے اوپر رکھیں، یعرف نہ فلا یوزین، تاکہ آپ کو پہچانا نہ جائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو پہچانا نہ جائے تو آپ کو تکلیف نہ ہو. اس طرح اگر آپ کھلے فیض سے آتے ہیں، منافقین سمجھتے ہیں یہ عائشہ ہے، منافقین جانتے ہیں یہ حفصہ ہے، حضور کی بیوی ہے، تو وہ آوازیں کستے رہتے ہیں. بس ذہن میں آ گئی. تو فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کا طریقہ یہ تھا، تو سفر پہ جب جاتے کان یقرع بین نسائہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرا ڈالتے اپنی بیویوں کے نام، قرا جانتے ہیں ڈرا کرتے ہیں، ٹاس، تو ٹاس کروانے جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے چلتے. صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا سافرن احدکم الا وزوجته معه، اگر آپ طویل سفر پہ جاتے ہیں تو اپنی بیوی اپنے ساتھ لے چلیں. کتنی حکمت والی بات ہے، اس فلسفے پر صرف یہ عمل کر رہا ہے. حالانکہ سنت کام ہے، صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو تو کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، مختلف قسم کی ضرورت ہے، صرف ایک مسئلہ تو نہیں ہے جو صرف بیوی ہی نبھا سکتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سفر پہ اپنے ساتھ، جب لمبی سفر ہوتی تو اپنے ساتھ ایک بیوی کو لے جاتے. تو اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. جب واپس آ رہے تھے، میں نے واقعہ بتا دیا تھا کہ مریسی کنویں پر دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، دو آدمیوں کا، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، اس کا نام تھا جعجعہ ابن مسعود، ایک قبیلہ خزرج کے علائی تھے، اس کا نام تھا سنان ابن دبر جوہنی. تو جب پانی نکال رہے تھے ڈول پر، جھگڑا ہو گیا، جعجعہ ابن مسعود نے تپ پر رسید کر دیا سنان ابن دبر کو، اور سنان ابن دبر نے ایک نعرہ لگا دیا للانصار، او مدینہ والے میری امداد کرو، تو وہ اپنے اسلحے اٹھا کر دوڑ پڑے. اب جعجعہ ابن مسعود کو پتہ لگی تو میرے تکہ بوٹی کر لے عالم مہاجرین، اور مکے والوں وہ بھی نکل پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ننگے سر ننگے پاؤں اپنے ٹینٹ سے نکل آئے، درمیان میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا ما حاضر اسوات ودعا تسوات الجاہلیہ ودعا، یہ کیا زمانہ جاہلیت کی آوازیں ہیں، او انصار، او مدینہ والو، مکہ والو، میں نے تو آپ لوگوں کو یعنی مسلمین کہہ دیا ہے، کہ او مسلمانوں، یہ جو آپ کی ڈیفرنس پیدا کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ اسلام پہ اکٹھے نہیں ہو رہے. تو صحابہ سارے وہ دبک کے واپس چلے گئے اپنے اپنے ٹینٹس پر، اپنے اپنے ٹینٹس. اب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اس نے اپنا رد عمل ظاہر کر دیا، اور کیا رد عمل؟ میں آپ کو سورہ منافقون پر لے گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ لوگ محمد اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے، ہم نے انہیں بسایا، ہم نے سب کچھ دے دیا، ہماری اور ان کی مثال بالکل اس مقولے کی طرح ہے کہ سمن کلب کا یا کلو کا، سمن کلوا کا یا کلو کا، اپنے کتے کو خوب پالو تاکہ پھر آپ کو کاٹے. حضور علیہ السلام اور صحابہ کے متعلق یہ الفاظ کہہ دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ لگ گیا کہ اس بدبخت نے یہ کہہ دیا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس نے کہہ دیا لیخرج من الاعز منها الاذل، کہ واپس جائیں گے تو مدینہ سے معززین ان ذلیلوں کو نکالیں گے. تو حضور اور اس کے ساتھیوں کو ذلیل کہہ دیا اور اپنے کو معزز کہہ دیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی آپ کو زیادہ تکلیف ہو گئی، تکلیف ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نے کہہ دیجیے اگر آپ حکم دے دیتے تو میں اس آدمی کا کام ختم کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے پروپیگیشن کا، رانگ پروپیگیشن اتنی آگے چلی جائے گی کہ پھر صفائی ہم نہ کر سکیں گے. مخالفین وہ کہہ دیں گے کہ محمد یقتل اصحابہ، ابھی تک محمد اپنے دشمنوں کو مروا رہا تھا، ابھی اپنے ساتھیوں کو مروانے پر اتر آیا، ابھی انہیں قتل کر رہا ہے، تو یہ بدبخت ہے تو منافق، لیکن پھر بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. تو میں اس پروپیگنڈے کا راستہ نہیں کھلوانا چاہتا. صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو درد تو ہو گیا. آپ علیہ السلام نے سفر کا حکم دے دیا اور چلتے رہے، معمول کے خلاف چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ خزرج کے چیف تھے، اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آج تو آپ نے عجیب کام کیا معمول کے خلاف. تو حضور علیہ السلام نے کہہ دیا اما سمعت ما قال صاحبك، آپ کے ساتھی نے جو بکواس کی آپ نے نہیں سنی؟ اس نے کہا کس نے؟ کہا عبداللہ ابن ابی نے، یہ کہہ دیا ہے. اسید ابن حضیر نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اس آدمی کو اگنور کرتی جائیے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ہم دونوں قبیلے اتفاق کر گئے تھے مدینے کی شہنشاہیت اس کو دینے پر، آپ کے آنے سے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا. تو یہ وہ بادشاہ نہ بن سکے، وہ تو سب کچھ کہتے رہیں گے آپ کے خلاف. بات ذہن میں آ رہی ہے. اور اس کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی کے اپنے بیٹے، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی. تو عبداللہ بڑے مخلص مسلمان تھے. اب جب اس کو پتا چل گیا مدینہ آتے ہوئے، جب اس کو پتا چلے میرے باپ نے یہ کہہ دیا حضور کے متعلق یا اس کے ساتھیوں کے متعلق کہ لیخرج من الاعز من الاذل، معززین ان ذلیلوں کو نکالیں گے، اپنے کو معزز کہہ دیا، رسول پاک کو ذلیل کہہ دیا معاذ اللہ، تو اس نے تلوار اٹھایا اور اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ میرے ابو آئے تو میں اس کا کام ختم کر دوں یا اس کو کم از کم گھر میں نہ آنے دوں. تو جیسے ہی وہ آئے تو اس نے کہہ دیا اپنے ابو سے کہ اب آج کے دن میں نے دیکھنا ہے کہ معزز کون ہے اور ذلیل کون ہے، میں دیکھتا ہوں آپ گھر کے اندر کیسے قدم رکھتے ہیں. اپنی بکواس کی ہے. اب اس نے آدمی بھجوایا رسول پاک کے پاس کہ میرا بیٹا مجھے گھر میں ہی پہنچ جانے دے رہا. تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے آپ کا تو باپ ہے، چھوڑ دیں وہ گھر چلا جائے. میں کہا اللہ کے نبی آپ حکم دے تو میں اس کا سر اڑا دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اسی اجازت نہیں دے سکتا. صحیح. اب درمیان میں ایک واقعہ اور ہو گیا، اور وہ یہ کہ رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنی بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے سہارا میں گئی تھی، جب راستے میں راستے کو سٹے ہو رہا تھا راستے میں رات کو، وہ کہتے ہیں کہ میری کیا کہتے ہیں ہار کہیں ٹوٹ گئی، راستے میں گر گئی، میں اسے ڈھونڈنے واپس چلی گئی، جب میں واپس آئی تو قافلہ چھڑا گیا تھا. صحیح. اب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے ساتھیوں نے وہ حوض جٹھایا، کجاوا جسے کہتے ہیں، ان پر جو رکھا جاتا ہے جتنا آدمی بیٹھتا ہے. صحیح. اسے تو انہیں احساس نہیں ہوا. حضرت عائشہ فرماتی وکانت النساء یومئذ خفافا انما یاکلن العلق، وہ فرماتی کہ ہمارے زمانے کی خواتین اتنی بھاری بر وجود نہیں رکھتی تھی، وہ تو اتنی نحیف النظار، کیونکہ وہ تھوڑا بہت کانا جب انہیں مل جاتا تو وہ کھا لیتی. وہ امریکہ میں تھوڑے رہ رہے تھے، کتنے اتنے ہو گئے، مرد بھی اور عورتیں بھی. تو وہ کہتے وکانت النساء یومئذ خفافا انما یاکلن العلق، تھوڑا سا کانا کھاتے تھے، احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ کجائے میں کوئی ہے کہ نہیں. صحیح. تو میں آ کے وہاں ایک درخت کے اوٹ میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا لعل القوم سیفقدوننی، شاید قوم کو جلدی میرا پتہ چل جائے گا تو میرے لینے واپس آ جائیں گے. اور طریقہ یہ تھا حضور پاک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو صحابیوں کی ڈیوٹی لگا رہے تھے پیچھے آنے کی، تاکہ راستے میں کسی کا اونٹ، کسی کا گھوڑا، کسی کا مال اسباب یا کوئی بچڑ گیا ہو وہ ساتھ لے آئے. صحیح. تو اس موقع پر حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ, جس کا واقعہ میں نے تفصیلی بیان کر دیا تھا امام ترمذی کی روایت کے پیش نظر, تو وہ آ رہے تھے. اب جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ تاریکی میں, تو میرے قریب آ گیا اور جب اس فعرفنی, اس نے مجھے پہچان لیا, اور حضرت عائشہ فوراً کہہ جاتی ہیں لأنه كان يراني قبل الحجاب, کیونکہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے, تو اس لیے اس نے مجھے پہچان لیا. صحیح, تو اس نے وہ فوراً فتخلف عنی, پیچھے ہٹ گیا اور اس نے کہہ دیا سبحان اللہ عرس رسول اللہ. تعجب کی بات ہے, رسول اللہ کی دلہن پیچھے رہ گئی. عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم پورے راستے میں میں نے اس آدمی سے سوائے اس کلمے کے اور کچھ سنا ہی نہیں, حتیٰ کہ اس نے میرے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کی. اپنے اونٹ کو بٹھایا, میں ہودج میں بیٹھ گئی, اس نے ہودج اٹھایا اور روانہ ہو گئے. جب پہنچ گئے فہلک فی یمن ہلکا, میرے بارے میں ابن ابی نے اور لوگوں نے جو باتیں بنائی تھی تو وہ بنائی. ابن ابی خبیث نے کہہ دیا کہ یہ رات بھر صفان کے ساتھ آتی رہی, یہ اس سے بچی نہیں رہی, اور یہ ہوتا ہے آخری حربہ داعی کے خلاف کہ اس کے عزت پر حملہ کر جائے اس کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پر یہ سب سے بڑا حملہ تھا کہ یہ بچی نہیں اس آدمی سے, صفوان ابن معطل سے. لیکن عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ کسی نے میرے متعلق یہ بکواس کی ہے. جب میں سفر سے واپس آئی مجھے بخار نے گھیر لیا. اب حضور علیہ السلام کے معمول کی باتیں اس میں فرق آ گیا تھا کہ وہ اس انداز سے پیار سے میرے ساتھ باتیں نہ کرتے تھے جس طرح ہمیشہ معمول ہوتا تھا, اور میرے بیماری میں اس وجہ سے بھی کوئی اضافہ ہو رہا تھا. میں نے حضور سے اجازت مانگی, یہ اگر آپ کی جائے تو میں والدین کے گھر جاؤں. حضور علیہ السلام نے اجازت دی, یہاں چلی جائے. میں چلی گئی حضرت ابوبکر کے گھر. وہ فرماتی ہے ہمارا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے ہم سارا میں چلتے ہیں عشاء کے بعد. تو میرے ساتھ اپنے والد کی خالہ حضرت مستح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ, اسی کی والدہ, وہ میرے ساتھ تھی. اس کو ٹھوکر لگی, اس نے فوراً کہہ دیا تھا ایسے مستح, اللہ مستح کو ہلاک کر دے. میں نے کہا اے اما او تدعون علی رجل قد شہد بدر, آپ ایسے آدمی کے لیے بد دعا کرتی ہیں جو بدر میں رسول پاک کے ساتھ تھے, بدر والے تو بدر والے ہیں. تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ اچھا بیٹی, تو آپ کو پتا نہیں کہ اس نے آپ کے متعلق کیا کہہ دیا ہے. میں نے کہا کیا کہا ہے؟ اس نے مجھے واقعہ سنا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میری تو حالت دیگرگون ہو گئی, میری تو حالت ہی, اب میں جب گھر آئی تو میرے مرض میں ایک رات میں کافی اضافہ ہو گیا کہ خداوندہ یہ کیا مصیبت ہو گئی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک بار ہمارے گھر آ جاتے اور مجھ سے بے رغبتی سے پوچھ لیتے کہ فتیکم, طبیعت کیسی ہے؟ میں کہتا ٹھیک ہوں, دعائیں لے رہی ہیں, بس یہی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں وہ مسلح پر بیٹھی اور رو رہی ہے, اور میرے ابو بھی کاردن میں بیٹھ کر وہ رو رہا ہے. میری ماں اٹھ کے میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہہ دیا کہ بیٹی سچ سچ بتاؤ اصل حقیقت کیا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر غم کا اتنا بڑا انبار پڑا ہوا تھا کہ میرے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا. تو میں نے کہہ دیا کہ لا اقول الا ما قال ابو یوسف, کہ میں سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کرتی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, میں ایسا صبر کروں گی جس میں کوئی شکایت نہ ہو, جس میں کوئی چیخ پکار اور گلے نہ ہو. اور اللہ سے امداد مانگا جاتا ہے اس قسم کے مسئلے پر جب لوگ اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں. جو حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرانے کے بعد حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں, جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ گئے, ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی لیٹی ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اسے اسنا حضور علیہ السلام اپنے خاص دوستوں سے مشورے بھی کرتے رہے. حضرت عمر کو بلایا کہ عمر کیا خیال ہے اس واقعے کے متعلق, یہ بات سچ ہو سکتی؟ حضرت عمر نے کہہ دیا حضور پاک سے کہ یہ بیوی آپ کے گھر آپ لے آئے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر چکا, وحی کے ذریعے کر چکا تھا. فرمایا نہیں, اللہ نے حکم دیا تھا. اس نے کہا اگر کچھ ہے تو اللہ کہہ دے گا نکالو گھر سے, بس ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. پھر حضرت عثمان کو بلایا, حضرت عثمان نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ کے گھر کتے کا بچہ پڑا ہوا تھا, جبریل نہیں آ رہا تھا, جبریل نہیں آ رہا تھا. جب وہ بچہ نکل گیا اور جبریل آیا, آپ نے پوچھ لیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مدخلو بیتن فی عقل, بغیر ضرورت کے کہیں کتا ہم جاتے نہیں. تو اس نے کہا کتے کی گندگی کو جبریل نہیں برداشت کر سکا, آپ کے گھر میں ایسی بیوی ہو اور جبریل امین ابھی تک آپ کو اطلاع نہیں دے دیتا کہ آپ کے گھر میں ایسی بیوی ہم ایسے گھر میں نہیں آئیں گے. صحیح. حضرت علی کو بلایا, حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی آپ کی رائے کیا ہے؟ اب یہی وہ بات تھی جو اس دن میں نے منشن کر دی تھی کہ حضرت علی نے کہہ دیا کہ النساء کثیرا, جی دنیا جہان خواتین سے بڑا پڑا ہے. صحیح. اب حضرت علی کا انٹینشن کیا تھا اور حضرت عائشہ کو یہ الفاظ کس انداز سے کلک کر گئے, اور یہی وہ گلہ تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور بڑھ رہا حضرت علی سے کہ علی آپ نے کم از کم اس طرح تو نہیں کہنا چاہیے تھا, گویا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ اس کو طلاق دے دیں, ہم آپ کے لیے دوسری جاری کرتے ہیں. کہ النساء کثیرا, بہت سارے خواتین دنیا بھر میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت علی نے اپنی بات کی تعویل کی کہ میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا جہان کی عورتیں ہیں, یہ عورت آپ کے گھر آئی باقی نہیں آئے, کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ یہ بڑی عورت ہے. اور تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مطمئن نہیں ہو رہی تھی اس بات سے کہ نہیں, وہ آپ کے الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی, یہ آپ کی تعویل ہو سکتی ہے لیکن آپ کے الفاظ سے یہ بات نہیں معلوم ہو رہی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیوی سے اپنے گھر میں کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو حضرت عائشہ اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حضرت اپنی بیوی سے ام ایوب سے کہ میری بیوی اگر عائشہ کی جگہ پہ آپ ہوتی تو آپ یہ حرکت کر سکتی تھی؟ تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ عائشہ یہ اتقا منی, اور عائشہ تو نبی کی بیوی ہے, وہ تو میرے سے زیادہ تقویٰ دار ہے, اس سے تو یہ تصور نہیں ہو سکتا. اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صفوان ابن معطل میرے سے زیادہ تقویٰ دار ہے, میں یہ خیانت نہیں کر سکتا. صفوان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ تقویٰ دار ہے, مجھ سے زیادہ بابرکت آدمی ہے. صحیح. تو اٹ مینس کہ یہ مسئلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں پبلک گیدرنگ میں کہہ دیا کہ مجھے اس حدیث سے کوئی نجات دے گا, جو آدمی ہے اس سے کون نجات دے گا؟ تو سید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھ کر رہی ہے, اس نے کہا انا ان کان منا فنحن, اگر یہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں تو میں ہی مارتا ہوں, ان کان منا فنحن, اگر یہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں تو میں ہی اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں. اور فرمایا ابن حضیر, سعید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوس کا سردار تھا, خدرج کا نہیں, تو اس نے کہہ دیا کہ اگر یہ ہمارے اوس میں سے ہے تو میں ہی کافی ہوں, میں ہی ختم کروا دیتا ہوں, لیکن ہمارے بھائیوں خزرجیوں میں سے ہے تو پھر خزرجی اس کے ساتھ نپٹ لیں. سعد ابن عبادہ جو خزرجیوں کا امیر تھا وہ اٹھ کر ہوا, اس کو غصہ آ گیا, وہ جو زمانے جاہلیت کی جنگیں تھیں ان دونوں قبیلوں کی, اسے وہ یاد آ گیا کہ شاید یہ اس لیے اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ان کان من عدوک, اب اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کے دشمن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. صحیح. اسید ابن حضر کو غصہ ہے, اس نے کہا کہ تو منافق ہو ابن عبادہ, سعد آپ منافقت کر رہے ہیں, نبی کے ذات پر الزام لگایا گیا, آپ اس آدمی کی دفاع کر رہے ہیں. اس نے کہا میں دفاع نہیں کر رہا, لیکن آپ اس لیے اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ کے قبیلے سے نہیں ہمارے قبیلے سے, حتیٰ کہ لوگوں کی آوازیں مسجد کے اندر بڑی بلند ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے, لوگ بھی نکل گئے استغفر اللہ کی ورد کر کر کے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے گھر آ گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار ظاہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اس طرح کر دی, تو مجھے تو کیفیت معلوم تھی کہ حضور پر یہ انداز تب ہوتا ہے جب وحی آتی ہے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پونچھ لیا جو معمول کے مطابق وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جاتا, تو پھر اس نے یہ واقعہ شروع کر دیا, تفصیل بتا دی جس میں اللہ کریم نے میری برات کا تذکرہ کر دیا کہ یہ پاک باز عورت ہے, یہ پاک باز عورت ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ دی تو میرے ابو اور میرے امی دونوں نے کہہ دیا کہ قومی اٹھ جاؤ بیٹی, رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ نہیں, میں صرف اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری صفائی بیان کر. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام لگ گیا تھا, حضرت مریم پہ الزام لگ گیا تھا, اور حضرت جریج بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے اس پر الزام لگ گیا تھا اس قسم کا. تو وہاں پہ چھوٹے بچوں نے صفائی بیان کر دی. کس نے؟ چھوٹے بچوں جو پنگوڑے میں تھے, جو کیڈل میں تھے, تو انہوں نے صفائی بیان. لیکن نبی کی حرم پہ تہمت لگائی گئی تو اللہ کریم نے پورا سورہ نور نازل فرمایا. اللہ کریم کے غیرت کو غصہ آیا کہ یہ کوئی انسانیت کی باتیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. تو نیچے دیکھیں, ان الذين جاؤوا بالافك, تاکہ کو لوگ جاؤوا بالافك, جو لا چکے بالافك, یہ سفید جھوٹ. افق وہ جھوٹ ہوتا ہے جس کے نہ سر ہوتے نہ پاؤں. افق وہ جھوٹ ہے جس کا نہ سر, جھوٹ کے ویسے بھی سر پاؤں نہیں ہوتے, اس قسم والے کی تو ہوتے ہی نہیں. ان الذين جاؤوا بالافك, وہ لوگ جو بے سر و پا جھوٹ والی بات لا چکے ہیں, عصبت منکم, یہ ایک گروہ ہے آپ لوگوں میں سے. کافر نہیں, وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ کہہ دیا. عبداللہ ابن ابی نے کلمہ کہہ دیا ہے, وہ تو ہے منافق, لیکن چند مسلمان بھی انوال ہو چکے ہیں. مستحب ابن اساسا رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی ہے, حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی ہے, حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ حضور کی سالی ہے, دوسری بیوی زینب بنت جحش کی بہن ہے, تو وہ بھی یہ بات کر رہی تھی. حسان ابن ثابت بھی یہ کر رہے تھے جی. اور تیسرے مستحب ابن اساسا جو حضرت ابوبکر کے خالہ زاد بھائی تھے, سگے خالہ زاد, اور اس کی ساری فیملی سپورٹ یہ حضرت ابوبکر کی طرف سے تھی, وہ خدا کا بندہ بھی یہ بات کر چکے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا عصبت منکم, یہ آپ لوگوں میں سے ایک گروہ ہے. پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ لا تعصبوا شرا لکم, آپ یہ خیال نہ کرو کہ یہ الزام شرا لکم, یہ آپ کے لیے بہت شر ہے. نہیں, یہ من کل الوجو, یعنی ہر پہلو سے آپ کے لیے شر نہیں, بل ہو خیر لکم, بلکہ یہ بہت سارے وجوہ کے اعتبار سے آپ کے لیے خیر کا باعث ہے. آپ کے لیے خیر کا, تو کیسے خیر کا باعث ہے؟ ایک تو یہ کہ نبی کے متعلق لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. نبی یہ شرک کا عقیدہ, اگر نبی کو عالم غیب کہا جائے, اور نبی تو کیا, یا سبحان اللہ, پنجاب کے لوگ تو کہتے ہیں کہ پیرا میاں تے بلیاں بھی علم غیب رکھتی ہیں. ماں تو پھر بھی چوڑی ہے, اس کے لنگر میں جو بلی ہوتی ہے اس کو بھی علم غیب نصیب ہوتی ہے. صحیح, تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ایک یہ کہ لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ نبی عالم غیب نہیں ہوتا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح سوسائٹی دین کے اساس پر استوار ہو جائے, سوسائٹی دین کے اساس پر استوار ہو, تو منافقانہ سازشیں وہ مزید پروان چڑھتی اور بڑھ جاتی ہیں. منافقانہ سازشیں وہ مزید پروان چڑھتی ہیں اور بن جاتی ہیں. صحیح. اور تیسری بات یہ کہ جو شخص وہ دین کے کام میں لگا رہتا ہے تو اسی کو لوگ معاف نہیں کرتے, قسم قسم الزامات, حتیٰ کہ اس کی عزت پہ بھی الغار کر جاتے ہیں. نبی کی عزت پہ الغار کر دیا, نبی کی عزت پہ حملہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ لوگوں کی کو صاف رکھنا ہے, حالات واقعات میرے اپنے کنٹرول میں ہیں, لیٹر آن پیپل ول نو وٹ واز رائٹ اینڈ وٹ واز رانگ, لیکن آپ دل برداشتہ نہ ہو, آپ جمے رہیں اپنے کام پہ. جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں کوئی الزام بھی لگائے تو آپ ڈٹے رہیں اپنے کام پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ڈٹے رہو. صحیح, کہ یہ جو عزت پر حملہ ہوتا ہے یہ آخری وار ہوا کرتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی داغ بارود ہوتی نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم, نتائج کے اعتبار سے یہ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے بڑا خیر کا باعث ہے کہ آپ تیار رہیں کبھی کوئی آپ کی عزت پہ بھی حملہ کر جائے گا, بس تاکہ دعوت کا راستہ رک جائے, دین کا کام رک جائے. لا تعصبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم مقتصب من الاسم، ہر شخص کے لیے جو ان میں سے ہے، مقتصب من الاسم، بدلہ ہے اس کا جو گناہ وہ کر چکے ہیں. مینس کہ ان پر حد قصب جاری کیا جائے، مقتصب من الاسم مینس کہ ان پر حد قصب جاری کیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاروں پر حد قصب جاری کر دیا، 80 درے لگا دیے. والذی تولی کبرہ، اور شیخ مرحوم نے فرمایا اور وہ بدذات، جس نے اس قصے کو گڑ دیا ہے، تولا کبرہ منہم، جو اس کا سرغنہ بن چکا ہے، جو اس الزام کا سرغنہ بن چکا ہے. والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑی عذاب ہے قیامت کے دن. یہ باقی جو مسلمان تھے ان کو تو کوڑے لگ جائے، ان کو شاید اللہ معاف کر دے، لیکن اس بدبخت کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے تو آخرت میں بہت بڑی عذاب ہے، تو کافر ہے اللہ کے نزدیک. اچھا اب دیکھیے اللہ کریم مسلم معاشرے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا سینس کام نہیں کر رہا، بس کسی نے بات کہہ دی اور آپ نے آڑے ہاتھوں لے لیے، پروپیگیٹ کر دیا. آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ اور تحقیق نہ بھی کر جاتے تو کم از کم مسلمانوں کا تو مسلمانوں کے متعلق حسن ظن ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی فاروق صاحب کو ہم جانتے ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ بات اگر کسی نے بات کہہ دی، فاروق صاحب جانتے ہیں آپ ایسا ایسا کر دیا، ہاں اس نے کیا ہوگا، تو پھر بس دس از سی این این برادر، دس از سی این این، بس آپ کنوے کرتے رہے آپ. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. لولا اس سمے تمو ہو ظن المومنون، اس سمے تمو جب آپ لوگوں نے سن لیا، لولا ظن المومنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تو کیوں مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے متعلق خیر کا سوچ کیوں نہیں اپنایا؟ مومن مرد اور مومن عورتوں کو تو مسلمانوں کے متعلق خیر کا سوچ اپنانا چاہیے، انہیں بدظنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلم سوسائٹی ڈیولپ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم حسن ظن کسی کے متعلق نہیں رکھتے. سفیر بہت جانتے ہیں، وانک وہ بھی کوئی سے ٹاک آتی ایک آدمی نہیں لگتا، بس ہم یہ تخیلات پہ بلڈنگ ڈیولپ کر جاتے ہیں، تو برادر ہوڈ خاک ڈیولپ ہو جائے گی ہوگی برادر نہیں صحیح. تو مسلمان کا مسلمان کے متعلق حسن ظن ہونا چاہیے. لولا اس سمے تمو ہو جب آپ نے سن لیا، تو کیوں خیال نہیں کیا مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے بے انفسیم اپنے متعلق خیر الخیر کا سوچ. وقالو انہوں نے کیوں نہیں کہا ضائف کم، یہ سفید جھوٹ ہے. اب ایک آدمی جو ویل نون ہے ان دی لائٹ آف اس پائٹی اسپیشلی، ایک آدمی وہ تقوی کے اعتبار سے ویل نون ہے صحیح، اور آپ کو آدمی کوئی کہہ دے کہ بھائی، تو آپ نے فوراً کہنا چاہیے بکواس بند کرو، یہ سفید جھوٹ ہے. اس آدمی کے متعلق آپ بات کرتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں ٹھیک ٹھاک، وہ بڑے متقی آدمی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں خصوصاً ایسی شخصیات کے متعلق تو فوراً کہہ دے کہ سفید جھوٹ ہے. لولا جاؤ علیہ بیار بات شہدا، کیوں وہ نہ لائے اس تومت کے حوالے سے بیار بات شہدا چار شاہدوں کو. چار شاہد کیوں نہیں لائے؟ فائز لم یا تو بے شہدا، بس جب وہ شاہدوں کو نہ لا سکے، فولائے کا عند اللہ، تو یہ لوگ اللہ کی نظروں میں ام الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں. کہ جو آدمی آپ جو چیز آپ کورٹ میں نہیں پرو کر سکتے، تو یو شوڈ ناٹ ایکسپریس اٹ، یو شوڈ ناٹ اوپن یور ماؤتھ، چاہے وہ بات حقیقت میں ہو بھی، لیکن جو چیز کورٹ میں پرو کرنے کی نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بکواس کرتے رہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، شیخ مرحوم نے فرمایا، حضرت شیخ صاحب شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ دو رکو امپلیمنٹ کیا جائے، دیٹ سفیشنٹ. صحیح. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا، اگر نہ ہوتی اللہ کی مہربانی آپ لوگوں پر او مومنوں، اور اللہ کی رحمت فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں، لمسکم، فیما افسدتم فیہ, تو پہنچ جاتا آپ لوگوں کو اس چیز کے سبب, افسدتم فیہ, جس میں آپ ہوتا کہا چکے تھے. یہ جو الزام آپ لگا لیا, اللہ کریم فرماتے ہیں تو میری مہربانی اور رحمت ہے کہ میں نے کنٹرول کر دیا, ادر وائز تو میں نے آپ لوگوں کی ان سے ان بجانا چاہیے تھا. یہ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو پیغمبر کے متعلق ایسے بات کہنے, پیغمبر کی بیوی کے متعلق ایسے بات کہنے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما فسدتم, تو آپ کو ٹچ کر دیتا یعنی پہنچ جاتا آپ لوگوں کو, فیما فسدتم فی, اس گند اور بکواس کے حوالے سے جو آپ کر چکے تھے, کیا پہنچ جاتی. عذاب عظیم, بہت بڑی عذاب. استلقونه بألسنتكم, وتقولون بأفواهكم, جب آپ لوگ تلقونه بألسنتكم اپنے زبانوں سے اس کو کنوے کرتے رہے, وتقولون بأفواهكم, اور اپنے منہ سے یہ پروپیگنڈا کرتے رہے. قول بالافواہ, پروپیگنڈا جس کا کوئی روٹ نہ ہو, جس کا کوئی بیس نہ ہو, جس کا کوئی پروف نہ ہو, اور آپ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے, ما لیس لکم بعلم, وہ چیز جس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, وتحسبونہ عینا, اور آپ لوگ اسے معمولی بات سمجھتے تھے. کسی کو, کسی کے دامن کو داغدار کرنا, کسی پر اس قسم کا الزام لگانا, یہ کوئی معمولی بات ہے. اور پھر نبی کی حرم پہ یہ بات تو مت لگانا. وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا, اور آپ لوگ اسے سمجھتے تھے حَيِّنًا, ایک چھوٹی سی بات. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, لیکن اللہ کے نزدیک ہی گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑی گناہ ہے. کسی کو بلیم کرنا وداؤٹ اینی پروف, کسی کو چارج کرنا وداؤٹ اینی ایویڈنس. ولولا اس سمے تم ہو, اور کیوں نہ جب آپ لوگوں نے سن لیا تو کیوں نہ کل تم آپ نے کہا ما یکون لنا, جب آپ نے سن لیا اللہ کریم نے مسلمان, جب آپ نے سن لیا تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما یکون لنا, کوئی حق میں نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ بہذا کہ اس بات کو اپنے منہ سے نکالیں. ما یکون لنا, کوئی تصور نہیں ہمارے لیے, نتکلم بہذا, کہ ہم کوئی کلام کرے اس مسئلے میں. سبحانکا, اور آپ کہہ دیتے کہ سبحانکا, سبحان اللہ, تعجب کی بات ہے. عائشہ صفان ابن معطل, رسول اللہ کی بیوی, سبحانکا, تعجب کی بات ہے. ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان اور الزام ہے. یعظکم اللہ, ایڈوائس دیتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ, یعظکم اللہ, سنسیئر ایڈوائس, سنسیئر ایڈوائس دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو. ان تعودوا لمثل ابدا, اللہ تعودوا لا مقدر ہے, اللہ تعودوا لمثل ابدا, کہ آئندہ اس قسم کی بات نہ کرے کبھی بھی. ان کنتم مومنین, اگر آپ لوگ مومن ہیں. وداؤٹ پروف پروپیگیشن کرنا, پروپیگنڈے کرنا, افواہیں اڑانا, وہاں پہ پاکستان میں کبھی کبھار پوسٹر چھپتے, افواہ پھیلانا جرم ہے. صحیح, یہ اللہ کریم بھی سورہ نور میں کہتا ہے افواہ پھیلانا جرم ہے. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو الآیات, احکام. وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ, اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت سمجھنے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ, تحقیق وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں, تشیع الفاحشہ, کہ بے حیائی پہلے اور بے حیائی کی باتیں پہلے, بے حیائی پہلے اور بے حیائی کی باتیں پہلے, یا بے حیائی کے اعمال پہلے, کہاں؟ فِي الَّذِينَ آمَنُوا, مومنوں کی سوسائٹی میں. جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ فواحش پھیل جائیں, موویز چلاتے ہیں, بلو پرنٹ چلاتے ہیں, لوگوں کو جمع کرتے ہیں, پرووائڈ کرتے رہتے ہیں, فواحش باتیں کرتے رہتے ہیں, اس کو پروپیگیٹ کرتے رہتے ہیں, فواحش اعمال ڈیولپ کرتے ہیں, سارے کو کہتے ہیں فواحشہ, بے حیائی. کیا بے حیائی؟ آپ اینی ٹائپ اس کا فواحشہ. تو تحقیق وہ لوگ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں, فی الذین آمنوا, مومنوں کی سوسائٹی میں, لہم عذاب علیم فی الدنیا, انہی کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں. تو اس سے بڑھ کر دردناک عذاب کیا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. بیٹی چلی جاتی ہے کہاں, اور بیٹا چلا جاتا ہے کہاں. یا سبحان اللہ, یہ اللہ کے عذاب, اللہ کے عذاب کے کوئی ہاتھ پاؤں تو نہیں ہوتے. صحیح. یا اس پر لکھا ہوتا ہے جس از عذاب فرام اللہ صبح گفٹڈ بائی اللہ صبح. بس یہی عذاب ہے کہ بھائی آپ ہی تو یہی چاہتے تھے اگر آپ کی بیٹی کہیں چلی گئی. یور آف دا ویو دس از اوپن سوسائٹی, ایوری تھنگ مسٹ بی اوپن اینڈ لبریٹڈ. میں نے ایک دن کہہ دیا کہ ہمیں لبرل اسلام نہیں چاہیے, لبریٹڈ اسلام چاہیے. لبرل لبریٹڈ اسلام میں یہ فرق ہے کہ لبرل اسلام میں سب کچھ جائز ہوتا ہے, اور لبریٹڈ اسلام کہ جتنے سارے گندے تصورات ہیں اس سے اسلام کو آزاد کروا دے. ہم نے اسلام کو اسی کلچز میں باندھ دیا ہے. صحیح کہ اور اسلام میں بھی سبجیکٹ سوشل ایونٹس ہیئر ان امریکہ اور سم ویئر ایلس, کہ ہم سماجی اعمال کو نہیں چھوڑ سکتے, اسلام کو چھٹی دے سکتے ہیں, لیکن جو معاشرے کی روایات ڈیولپ ہو چکی ہیں اس کو ہم چھوڑ سکتے. صحیح ہے نا؟ اس لیے ہمارے خواتین جب مسجد میں آ جاتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں, مسجد سے باہر چلی جاتی ہیں. پھر سال ذرا زور سے یا سبحان اللہ, ڈسپلے ہوتا ہے وہاں, وہاں پھر ڈسپلے ہو جاتا ہے, اور خصوصاً شادیوں میں. پھر آپ دیکھیں آدمی کہہ رہتا ہے کہ یہاں آ کے سارے لوگ اسلام سے توبہ, ہم مسلمان ہیں صرف مسجد انا للہ, اسے کہتے ہیں منافقت. یہی آزاد ہیں تو سارے منافق ہیں, سارے منافقت کرتے رہتے ہیں. بھائی اسلام ہر جگہ اسلام ہی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم یہ کوئی ٹریڈیشن چل کے آ رہا ہے. دیٹس ناٹ ٹریڈیشن, دیٹس کمانڈمنٹ آف اللہ, دیٹس آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم مسجد کے لیے ہے. بھائی یہ مسلمان عورت کے لیے ہے. اب اگر وہ مسجد سے باہر بھی مسلمان ہے شی مسٹ بی ان فردا, اگر وہ مسجد سے باہر مسلمان نہیں تو شی کین ڈو وٹ شی وانٹس. ایسے یہ کام اپنانا ہے مشکل. کیوں چوری سر؟ اب تو اللہ کا شکر کر پہلے دن سے کنٹرول کر چکے ہیں تو کنٹرول ہے. ایک بار گربا کشتن روز یہ ہوا ہے, یاد ہے فارسی میں مقولہ ہے, ایک آدمی تھی اس کی بیوی اس کے اوپر بڑی طاقتور تھی, وہ بات کر رہا تھا کیپ کوائٹ, وہ خاموش ہو. اب دوسرا آدمی اس طرح تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح بھیج دیتا تو وہ خاموش ہو جاتا. اس نے اس سے کہا بھائی مجھے بھی یہ نسخہ بتلاؤ, میں تو بالکل جہنم میں رہ رہا ہوں, عذاب بات ہی نہیں کر سکتا, یہ آپ نے کیسے کنٹرول کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسے کنٹرول کیا ہے کہ جو پہلی سواد والی رات تھی تو اندر کمرے میں بلی آئی تھی, وہ میاؤں میاؤں کرتی رہی, اب میرے پاس ایک چورا تھا میں اٹھ گیا اور بلی کو مار دیا کہ میرا آرام میں آپ خلل ڈال رہے ہیں. تو جب اس طرح کر دیا تو بلی نے سوچا کہ دوا کر کو اس کا, یہ تو بلی کی میاؤں کو نہیں برداشت کر سکتے, میں نے میاؤں کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. صحیح, تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ اچھا تو اس طرح ڈرانا ہے. تو اس نے اب شادی کو 2-4 سال ہو گئے تھے, اس نے رات بلی کمرے میں بند کر دی, اور جب رات بلی نے میاؤں میں کر دی اس نے بھی چورا اٹھا دیا مار دیا مجھے آرام. صحیح, تو اس کی بیوی اٹھ گئی اور جوتا اٹھا دیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا, اور اسے کہا کہ تلے گربا کشتن روز اول, یہ بلی پہلی رات قتل کی جاتی ہے. بس پھر آدمی کو مشکل پڑ جاتی ہے, پھر آدمی کہہ دیتا ہے کہ اسلام کو امپلیمنٹ کروں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین میں اسلام لے آئے, آپ سب کہیں آمین, ہمارے بچوں میں اسلام لے آئے, ہمارے گھروں کو باحیا بنا دے, ہمیں اللہ تعالیٰ بے حیائی سے نجات دلائے. بے حیائی سے بڑھ کر اور کوئی خباثت ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ حیا جو ہے انسان کا زیور ہے. اور پھر خاتون تو خوبصورت معلوم ہوتی, باوقار معلوم ہوتی, حیاداری سے کہ بے حیائی سے, حیاداری سے بے حیائی سے تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کم از کم بے حیائی سے نجات دلائے, اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کو اصحاب حال بزرگ مل جائے. اصحاب حال بزرگ نہ ہو رہے در ادھر کے آج فلاں کا خطبہ ہے اور آج فلاں کا خطبہ. صحیح, پھر وہ فاروق صاحب والی بات ہے کہ حج بھی کرتے رہتے ہیں کہ 1.5 سال سو کے. اللہ اکبر. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه, تاکہ کو لوگ جو یہ چاہتے ہیں ان تشیع الفاحشتو کہ بے حیائی پھیلے, فی الذین آمنوا لوگوں میں جو ایمان لا چکے ہیں یعنی مسلمان سوسائٹی میں, لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب فی الدنیا دنیا میں, والآخرہ اور آخرت میں, واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون اور آپ لوگ نہیں جانتے. اللہ کریم فرماتے ہیں کتنی بڑی عذاب ہے, اللہ ہی جانتا ہے. تو جب اللہ ہی جانتا ہے تو پھر ہم نے اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ کرو تو وہ کریں, یہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو تو پھر وہ نہ کریں. صحیح. اور یہی جملہ اللہ کریم نے ایک عام فلسفے دیکھیے, جو مسئلہ بے حیائی کو رکوانے کے لیے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے, یہی مسئلہ اللہ نے جہاد کے لیے کر دیا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, کہ آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس لیے کہ بھائی کون چاہتا ہے مجھے گولی لگے, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کرو, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے آپ لوگ کچھ نہیں جانتے. ولولا فضل الله عليكم ورحمته, اگر نہ ہوتا فضل و مہربانی اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں پر اور اللہ کی رحمت, تو ہلاک کر دیتا آپ کو. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربانی اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, آپ فالو نہ کرو شیطانی سٹیپس کو, قدم کو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور جو فالو کریں گے شیطان کے قدموں کو, فَإِنَّهُ, بس بات یہ کہ شیطان یامر بالفحشائے, وہ تو آپ کو انسپائر کر دیتا ہے عقلی قبائح, فحشامین بے حیائی, فحشامین بے حیائی, والمنکرے اور شرعی ناجائز کام. ولولا فضل اللہ علیکم, اب دیکھیے تیسری بار اللہ نے کہہ دیا ولولا فضل اللہ علیکم, ہاں یہی ہے نا, اگر میں نہ ہوتا تو آپ لوگ بھی گڑبڑ ہو جاتے. ولولا فضل اللہ علیکم, اگر نہ ہوتی اللہ کی مہربانی آپ پر, ورحمتو اور اللہ کی رحمت آپ پہ, ما زکا منکم من احد ابدا, تو پاک نہ ہو سکتا تھا کوئی شخص بھی آپ میں سے کب بھی. لیکن اللہ نے توبے کا دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ یہ گندگی ہو جائے تو فوراً توبہ کر دیں. ولكن الله, لیکن اللہ تعالیٰ, یزکی من یشاء, صاف کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے, واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب جب مسئلہ واضح ہو گیا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا, اس نے کہا سارے لوگ کہتے ہیں میرا جو اپنا بھائی ہے فرسٹ کزن مستح ابن اساسہ, میرا خالہ زاد, اس نے کیوں کہا ایسی بات, اس نے کیوں کی کہی ایسی بات, اس کو تو حق ہی نہیں پہنچتا تھا, میرا خالہ زاد ایک بدری صحابی ہے, دو عائشہ اس کی بھتیجی لگتی ہے, تین رسول اللہ کی بیوی تھی, اس نے کیوں کہا, اور پھر پانچ میں اس کے سارے ضروریات سپورٹ کر رہا ہوں, سارے ضروریات میں پوری کر رہا ہوں. تو اس نے کہا خدا کی قسم اس آدمی کے ساتھ میں نے آج کے بعد کوئی احسان نہیں کرنا. آدمی کا دل دکھتا ہے بیٹی پر کوئی الزام لگائے, دل چاہتا ہے اس آدمی سے بات کرنا, ذرا غور سے دل چاہتا ہے, دل پٹ جاتا ہے. اور تو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دل پٹ رہا تھا کہ اس نے کیوں کہا, تو قسم اٹھائی اللہ کے نبی سے, کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میں نے اس شخص کے ساتھ آئندہ کے لیے کوئی احسان نہیں کرنا. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں, اگر اس سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں, غلطی ہو گئی معاف کر دیں, آپ کو اللہ نے نوازا ہے ڈھیر ساری دولت سے, وہ غریب اور آپ کا رشتہ دار ہے, وہ احسان کا مستحق ہے, آپ نیکی کے کام سے قسم نہ اٹھائیں, نیکی کے کام کرنے سے قسم نہ اٹھائیں, نیکی کا کام کرتے رہیں. حضرت ابوبکر نے کفارہ دے دیا اور پھر بوری بروا کے, بوریاں بروا کے حضرت مستح کے گھر چلے گئے کہ یہ آئیں مستح یہ لے لیں, کیوں اللہ نے ترغیب ایسی کی کہ وَلَا يَعْتَلِ, اور قسم نہ اٹھائے, اُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں. ابو بکر تو فضیلت والا آدمی تھا, اُلُو الْفَضْلِ مِنْ, جو فضیلت والے لوگ ہیں, کہ اس طرح ایموشنل وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب فضیلت نہیں ہوتے. آپ تو صاحب فضیلت ہیں, آپ کو ایموشنل نہیں ہونا, آپ نے تو بہت ساری چیزیں اگنور کر دی. ولا یاتل اول الفضل میں, اب حضرت ابوبکر کو اللہ کریم نے خود قرآن کے اندر صاحب فضیلت کہہ دیا. ولا یاتل اول الفضل منکم, اور قسم نہ اٹھائے وہ لوگ جو اول الفضل منکم آپ میں سے, وسعت, اور جو فراخی رزق کے حامل ہیں, انہیں اللہ نے نوازا ہے, وہ ساتھ ہی جو ان کے ہاتھ وسیع ہیں, یعنی مال ان کا وسیع ہے, تو وہ قسم نہ اٹھائے اس بات سے, یوتو للقربا, کہ وہ دے اپنا مال للقربا, رشتہ داروں کو. اب دیکھیے کہہ دیا کہ مستح ابن اساسہ نے ایک جرم کر دیا, اور وہ بھی اپنی سادگی کی وجہ سے کہ جو بات کر دی, جو عبداللہ ابن ابی نے کہہ دی اس نے کہا شاید ٹھیک ہوگا تو کہہ دی کسی سے, تو یہ اس کا ایک جرم ہے. لیکن حضرت اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ او ابو بکر, صاحب فضیلت ایک, آپ او ابو بکر مال والے ہیں, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, دو باتیں, یہ مستحب اثاثہ اول القربہ, یہ آپ کا رشتہ دار ہے فرسٹ کزن, والمساکین مسکین ہے, والمہاجرین فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر چکا ہے. تو ابھی پانچ چیزیں باعث ہیں اس چیز پر کہ صدقہ کریں, اور ایک بات باعث ہے اس چیز پر کہ آپ اس کو کچھ نہ دیں, تو چلو ووٹنگ کر دیں. ایک بات ریکوائر کرتی ہے کہ نہ دے کچھ, لیکن پانچ باتیں آپ سے ریکوائر کرتی ہیں کہ دے دیں, تو میجورٹی از ہیئر. اینڈ دین اللہ کریم نے پرائیورٹی بھی ذکر کر دی کہ وہ لایا تلے اولو الفضل منکم ایو تو للقربا, کہ وہ دے دے قرابت داروں کو, مسکینوں کو, مہاجروں کو اللہ کے راستے میں. اور پھر پانچ چیزوں کے علاوہ ولیعفو, گیا گزرا بنا دے, آفا کا معنی ہے بات کو گیا گزرا بنا دے, جس طرح کہ ہوا ہی نہیں, درگزر, تو درگزر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کسی تذکرہ نہ, یعنی آپ ایسے اپنے آپ کو کنوینس کریں اس آدمی نے کچھ بات کہی نہیں, اسے کہتے ہیں آفو. ولیعفو اور درگزر کریں, ولیسفحو اور اس بات کے رد عمل سے, مجھے دیکھیں, اس بات کے رد عمل سے اعراض جمیل کر دے. اعراض جمیل کا معنی یہ کہ کوئی کمپلینٹ اور شکایت بھی اس آدمی کو نہ کرے کہ بھائی آپ کیوں کہہ رہے تھے, کیونکہ آدمی پر ذلیل ہوتا ہے. یعنی کسی آدمی نے اگر غلط بات کہی ہو, آپ نے درگزر کر دیا, اس کے ساتھ تذکرے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کیا میں نے تو معاف کر دیا ہے آپ کو وامد صاحب, لیکن ویسے جو آپ نے بات کی تھی یہ آپ نے عجیب معاف کیا, اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو یہ بات والے جملے سے, صحیح جوتے لگوا رہے ہو اور کہتے ہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا یس پہن, کبھی اشارت بھی اس کا تذکرہ نہ ہو. صحیح. اور پیچھے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا آپ لوگ ہی نہیں چاہتے کہ اللہ آپ لوگوں کی بخشش کر دے؟ کرتے ہو بکر نے فرمایا اس کے لیے تو ہم دوڑ لگاتے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس یہی طریقہ ہے کہ مستحب اثاثہ کے ساتھ احسان کرتے رہیے. اللہ غفور رحیم ان الذین, تاکیک وہ لوگ, یرمون المحصنات الغافلات, جو الزام لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر, حضرت عائشہ کی صفت تھی, الغافلات گندے کاموں سے بے خبر لوگوں پر, حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہو سکتا. غافلات کا معنی کہ جو لوگ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے. اللہ کریم نے فرمایا عائشہ تو وہ عورت ہے کہ اس چیز کے متعلق وہ ایون فار اے سنگل سیکنڈ وہ تصور ہی نہیں کر سکتی. المؤمنات جو ایمان والیاں ہیں, تو جو ان کو الزام لگاتے ہیں, لعنو فی الدنیا, وہ ملعون ہو چکے دنیا میں, والآخرت اور آخرت میں, ولہم عذاب عظیم. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کو اتنا غصہ آیا تھا کہ الفاظ ہی نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے کہ کیا کہہ دوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑی عذاب ہے, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ, جس دن ان کے زبان ان پہ شہادت دیتے رہے کہ ان نے بکواس کی ہے, کہ ان لوگوں نے بکواس کی ہے. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ, جس دن گواہی دیں گے ان پر أَلْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں, وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ, وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں, بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس کردار پر جو وہ عمل کرتے رہے. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ, تو اسی دن دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو دینہم الحق, بھرپور سزا. دینہم الحق کا معنی بھرپور سزا اللہ کریم دے دے گا. وَيَعْلَمُونَ, اور انہیں پتا لگ جائے گا, اَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ, کہ اللہ کریم قوی قوت رکھنے والا ہے. الحق المبین قوی قوت رکھنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین, اب اللہ کریم نے ایک عام ہم آیت نمبر دو میں تھے, اس آیت کے نزول سے پہلے زنا کا ارتکاب سماجی جرم سمجھا جاتا تھا, قانونی جرم نہیں تھا, تو سماج خود ہی جرگہ کی بنیاد پر ان کا کیس فیصلہ کر دیتے اور اس حوالے سے مختلف فیصلے ہو جاتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ خواتین کو زندہ رکھو جو اس گندگی کا ارتکاب کریں، انہیں جیل میں ڈال دیتا آکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی صورت نکال لائے، کیونکہ وہ کبھی کبھار ایسا فیصلہ بھی کر جاتے تھے کہ عورت کو ختم کر دیتے اور مرد پر کوئی جرمانہ لگا دیتے، تو اللہ کریم نے فرمایا دیٹ از انجسٹس، تو آپ خواتین کو جیل میں رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی فیصلہ نکال لائے، سورہ نساء والی آیت۔ تو جب یہ آیت سورہ نور والی نازل ہو گئی دوسری، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذو عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، تو ونس اگین وی شوڈ گو بیک ٹو سورہ نساء آیت نمبر 15۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ خواتین، یاتین الفاحشۃ جو اس گناہ کا ارتکاب کر جاتی ہیں زنا کا، من نسائکم آپ کے عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، دکتور جمال you should go there to social hall so you should offer your prayer there on the dais, that will be okay for you so you may not be disturbed لیکن سہل علیک امرک امر صلاتک۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ خواتین یاتین الفاحشۃ جو اس فائشہ اور اس گندگی کا ارتکاب کرے، من نسائکم آپ کے خواتین میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، آپ گواہ بنائے ان خواتین پر چار لوگ آپ میں سے، اربعۃ منکم چار لوگ آپ میں سے، غیر مسلموں کی شہادت یہاں قبول نہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کرمنل سائٹ پر خواتین کی شہادت بھی ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ خواتین کو ان جمیلوں میں نہیں ڈالنا چاہتی، وہ کہتے ہیں یہ خواتین کی عزت کی مخالف بات ہے، وہ عدالت میں کھڑی ہو کر زنا کی باتیں کرتی رہے گی، دیٹ از ٹوٹلی مینز نان سینس، کہ بھائی خواتین تو پردہ دار ہوتی ہے، وہ تو حیا دار ہوتی ہے، حیا یہ ان کا ان کے نیچر میں رچا بسا ہوتا ہے، یہ باتیں ان سے زیب نہیں دیتی۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، آپ گواہ بنائے ان پر چار لوگ آپ میں سے، فإن شہدوا اگر انہوں نے گواہی دے دی، فامسکوہن فی البیوت، تو بند رکھیں خواتین کو فی البیوت، ہاؤس اریسٹ یا ان کے لیے جو اسپیشل جیل ہوں، تاکہ موت ان کا فیصلہ کر دے، ان کو قبض کر جائے، یعنی انہیں طبعی موت آ جائے وہاں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ کریم ان کے لیے کوئی راستہ نکال لائے۔ تو واپس سورہ نور پر، اب جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ الزانیۃ والزانی، زناکار عورت اور زناکار مرد، فجلدوا کل واحد منہما، آپ مارو کل واحد منہما دونوں کو، مئۃ جلدہ سو درے، جلدہ کوڑے نہیں، مارشاء اللہ والے کوڑے دیٹ از سم تھنگ ایلس، وہ تو دس بھی میرے خیال میں مروانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ولا تاخذکم بما رافت فی دین اللہ، اور ولا تاخذکم بما رافت فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اب دیکھیے امپلیمنٹیشن آف سزا کو اللہ کریم نے اپنا دین کے دیا، سو نو باڈی ہیز رائٹ ٹو چینج دی دین آف اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ اللہ کا دین من حیث الکل بھی دین ہے، اور اس کا ایک ایک حکم بھی دین ہی ہے، تو اللہ کریم نے یہاں ایک حکم کو دین کے دیا۔ ولا تاخذکم بما رافت فی دین اللہ، کہ اللہ کریم کے مقرر کردہ دین یعنی مقرر کردہ حد میں آپ کسی نرمی کا برتاؤ نہ کریں، جب مسئلہ ہے کرائم کا اور ہو چکا ہے اور عدالت میں آ پہنچا ہے، عدالت سے پہلے اگر مسئلہ دب گیا تو دیٹس اوکے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد آئے اور فرمانے لگے کہ خذو عنی سیکھو مجھ سے، لے لو مجھ سے، قد جعل اللہ لہن سبیلا، تحقیق اللہ کریم نے پیدا فرمایا ان کے لیے راستہ، البکر بالبکر جلد مئت و تغریب حامل. غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے تو 100 درے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے انہیں جلاوطن کیا جائے. اور والصیب بالصیب جلد مئت والرجم. اور اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اس گناہ کا ارتکاب کرے تو ان کو 100 درے لگائے جائیں اور پھر ان کو سٹون ٹو ڈیتھ کروایا جائے. اب حدیث میں ہر ایک قسم کی زنا کے لیے پہلے والے کو کہتے ہیں فورنیکیشن, انگلش نام ہے, پہلے والے کو فورنیکیشن کہتے ہیں, دوسرے والے کو ایڈلٹری کہتے ہیں. کسی اور کی منکوہ سے زنا کا ارتکاب اسے کہتے ہیں ایڈلٹری, غیر منکوہ سے اسے کہتے ہیں فورنیکیشن. تو فورنیکیشن کی سزا قانون میں بھی 2 قسم کے ہیں. پاکستانی قانون میں بھی فورنیکیشن کی علیحدہ سزا اور ایڈلٹری کی علیحدہ سزا. زنا بالرضا اسی کی سزا صرف اس پر ہوا کرتی جس نے رضا کا اظہار کیا, تو رضا کا اظہار اگر دونوں نے کی زنا بالجبر, تو ہم نے تفصیل بتا دی تھی کہ جبر خاتون کے ساتھ ہو سکتا ہے, مرد کے ساتھ کوئی جبر نہیں ہو سکتا. جبر کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو اگر خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کا ارتکاب کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو سٹون ٹو ڈیتھ کروایا اور خاتون کو چھٹکارا دے دیا کہ آپ چلی جائیں, آپ کی تو عزت بھی بدبخت میں خاک میں ملا دی, اور الٹے ہم آپ کو کوڑے بھی لگوائیں, درے بھی لگوائیں, سٹون ٹو ڈیتھ کروائیں, آپ کے ساتھ تو زیادتی ہوئی. شی واز انفورسڈ. لیکن مرد میں جبر کا امکان ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جنرل اینڈ نارمل سرکمسٹانسز دیئر از نو اینی کانسیپٹ آف جبر ریگارڈنگ مرد. خواتین پر ہوتا رہتا ہے لیکن مرد یہ اپنی نہیں لے سکتا, میرے اوپر جی پھر جبر کیا گیا. بھائی اگر آپ کے اوپر جبر کیا گیا بدبخت تو آپ کی وہ شہوت کیسے اوپر آئی؟ اگر آپ کی رضا و اختیار بعد میں شامل نہ ہوتی تو آپ کی شہوت نہ اوپر آتی. جب شہوت اوپر آئی تو اٹ مینس کہ یو ایگری ٹو صحیح. یا تو خاتون کا تعلق ہے تو اسی کے حوالے سے یہ اپنی اس کی سفیشنٹ ہے اگر عدالت اس پر مطمئن ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمران نے فورس کیا کسی آدمی کو تو حکمران کا فورس مرد کے لیے بھی فورس ہے. حکمران کا فورس کرنا مرد کے لیے بھی فورس ہے, وہاں اس پلی کا اسے فائدہ مل جائے گا کیونکہ ڈاؤٹ پیدا ہوگی کہ بھائی حکمران تو میں کیا کرتا, نہ کرتا پھانسی پر چڑھا دیتا, صحیح ٹکا بوٹی کروا جاتا. بس میں آ رہی تو ہم نے اس باب میں یہ بات ذکر کیا تھا کہ اب 2 قسم کے حکم آئے, ایک غیر شادی شدہ کا ایک شادی شدہ کا. غیر شادی شدہ کا حکم وہ ہے 100 درے اور شادی شدہ کا سٹون ٹو ڈیتھ. جہاں تک 1 سال جلاوطنی کا تعلق ہے دیٹ از ناٹ پارٹ آف سزا, دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف حد, دیٹ از اے پارٹ دین حد, وہ حد سے علیحدہ ایک چیز ہے. ہم اسے کہتے ہیں ڈپلومیٹیکل حکم. کیا کہتے ہیں؟ ڈپلومیٹیکل. وہ ایک حکمت عمل تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دی اور تبھی تو حضرت عمر نے ڈراپ کر دیا. اور عمر نے ڈراپ کر دیا اس نے ایک آدمی کو زنا کے بعد جب 100 درے لگائے اور اس نے جلاوطن کر دیا تو اس نے کہا بھی تو عمر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا, اب تو میں نے جو کچھ کرنا ہے تو کرنا ہی ہے. تو حضرت عمر نے کہا بخت ہوا بعد ہر کون نہ چاہتا ہے, صحیح تو اسے کہہ دیا آپ واپس آ جائیں, پانچ پر چڑھاؤں تو واپس آ گیا کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں, ہم آپ کے اوپر چیک رکھ لیے. ہم آپ کے یہ بھی کبھی کبھار ٹی وی پر کہہ رہے ٹیسٹ آیا ہے پلانا کے عمر میں بھی آ رہے تاکہ ہم آپ کے اوپر چیک رکھیں, آپ سے خطرہ ہے لوگوں کی عزتوں کو. تو اب حضرت عمر کا فیصلہ اس نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ یہ جو حکم تھا 1 سال کی جلاوطنی کا یہ کون سا حکم تھا, ڈپلومیٹک پروسیس, کہ اگر اصلاح اسی سے ہو سکتی تھی, اصلاح اسی سے ہو سکتی تھی. فار ایگزامپل اگر امریکہ میں کوئی اس قسم کے گناونے کردار کا اظہار کرے اور اگر یہاں لا بھی ایسی ہو صحیح, تو اسے اگر کہا جائے کہ 1 سال پھر آپ نے پاکستان گزارنے جہاں پہ نہ آپ کو پانی ملے نہ دانا ملے اور بربر کی ٹوکریں کھائے, نہ 7-11 میں نوکری ملے اور نہ کہیں گیس اسٹیشن میں, صحیح تو اس کے لیے ایک سالی ٹرانسپورٹیشن یہ سب سے بڑی سزا ہے. وہ چیخ و پکار کرے یا خدا کے لیے مجھے واپس لے آئے, میں کبھی اس جرم کا ارتکاب نہیں کروں گا. تو اٹ مینس کہ دیٹ واز ناٹ پارٹ آف سزا بٹ دیٹ واز اے ڈپلومیٹک پروسیس. رت عمر نے ڈراپ کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیوں ڈراپ کر دیا؟ کیونکہ وہ حد کا پارٹ نہیں تھا. حد میں تو یہاں صرف 100 دروں کا ذکر ہے. قرآن کریم کے اندر حد میں 100 دروں کا ذکر ہے. وہ جو ایک سال کے جلاوطنی کا ذکر ہے وہ خبر واحد میں ہے, اس چیز میں حدیث میں حدیث. اور حدیث کے سہارے قرآن کریم پر اضافہ نہیں ہو سکتا. حدیث کے سہارے قرآن کریم پر اضافہ نہیں. اس لیے ہم نے امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کر دی کہ ڈپلومیٹک پروسیس تھا. اس نے تعویل کر دی کہ وہ کیا تھا؟ ڈپلومیٹک پروسیس تھا. اس لیے کہ حدیث کے حوالے آپ قرآن کریم کو سپرسیڈ نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ خدا کا بندہ تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ نکال لیتا ہے کہ حضرت عمر نے کیسے ڈراپ کر دیا. حضرت عمر کی اپنی مرضی کی بات نہیں تھی, بیکاز لوپ ہول واز دیئر کہ یہ ڈپلومیٹک اس لیے کہ قرآن پر اضافہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری بات یہ کہ جو ائمہ اس چیز کو سزا کا حصہ تصور کرتے ہیں, تو شادی شدہ مرد اور عورت کے حوالے سے بھی تو حضور نے کہہ دیا کہ پہلے 100 درے لگائیں اور بعد میں سٹون ٹو ڈیتھ کروائیں. پہلے 100 درے لگائیں بعد میں سٹون ٹو ڈیتھ کروائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل سے امام شافعی کا ایک قول ہے, صحیح اسحاق بن راہوی اور امام داؤد الزائری جو اہل حدیث کے امام ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ارے خدا کے بندو, یہ حدیث کا دوسرا حصہ جس میں 100 دروں اور سٹون ٹو ڈیتھ دونوں کا ذکر آیا ہے تو شادی شدہ کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ درے تو ہم نہیں لگائیں گے, صرف سٹون ٹو ڈیتھ کروائیں گے, بیکاز دیٹ از اے کیپٹل پنشمنٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ابونی فرماتے ہیں بھائی یہ حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ جلد میں آتن والرجم کہ 100 درے لگائیں اور پھر سٹون ٹو ڈیتھ کروائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حصہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک پروسیس تھا. تو امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں 2 پیمانے, ایک حدیث میں پیمانہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈپلومیٹک پروسیس تھا تو پہلے والا بھی جو جلاوطنی کا حکم ہے وہ ڈپلومیٹک پروسیس ہے. پھر دونوں کو آپ نے ایک طرح ذمہ ڈالنا ہے, صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ بس بھائی ہم سرنڈر کرتے ہیں لیکن مذہب ہمارا یہی ہے, صحیح. سرنڈر ان اے سینس کہ ہم آپ سے آرگومنٹ نہیں کرتے آرگومنٹ, اور کوئی بھائی کا لالچ سے آرگومنٹ کرے گا؟ کر سکتا ہے چوہدری صاحب؟ آپ کر سکتے ہیں اس سے؟ اس سلسلے میں ہم نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ اگر کسی کے سلیو نے زنا کا ارتکاب کر دیا تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو سلیوز کو بہت سارے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے, فار ایگزامپل بہت سارے فیسلٹیز ان کو نہیں دیے گئے, صحیح. تو بہت ساری سزاؤں سے بھی ان کو مستثنی قرار دیا گیا ہے. یعنی اگر سلیو شادی شدہ بھی ہو, سلیو گرل یا سلیو مرد شادی شدہ بھی ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے تو اسے کیپٹل پنشمنٹ سٹون ٹو ڈیتھ والی پنشمنٹ نہیں دی جاتی, صحیح. بلکہ اس کو درے بھی 100 نہیں لگائے جاتے, 50 لگائے جاتے ہیں. اس کو درے بھی 100 نہیں لگائے جاتے, کتنے جاتے ہیں؟ 50. آپ ذرا سورہ نساء پر واپس جائیں. لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات, اور جو آپ میں سے طاقت نہ رکھے افورڈ نہ کر سکے این کے المحصنات المؤمنات کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکے, فمما ملکت ایمانکم پھر نکاح کرے وہ ان سلیو گرل سے جو آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے. وہ سلیو گرل جو آپ کی پراپرٹی مینس جہاں تک ماسٹر کا تعلق ہے وہ نکاح نہیں کرتا. ماسٹر سلیو گرل کا نکاح نہیں کرتا, اس کی تو ملکیت موجود ہے. یہ موجود ہے, اس کو کہتے ہیں ملکی یمینی. کیا کہتے ہیں؟ ملکی یمینی, اونرشپ رائٹ اور پروپرائٹی رائٹ. اور خاتون پر جو شوہر کا حق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ملکی نکاحی. کیا؟ میریٹل رائٹ. اب میریٹل رائٹ وہ ضعیف ترین ہے, کمزور ترین ہے. کیا ہے؟ کمزور ہے. اور ملکی یمینی جو سلیو گرل پر ہے وہ قوی ترین ہے, وہ اسٹرانگ رائٹ ہے, اسٹرانگ حق ہے. تو جب قوی آ جاتا ہے ضعیف اسی کے ساتھ بطور سپلیمنٹری شامل ہوتا ہے, ویک حق اسی کے ساتھ بطور سپلیمنٹری شامل ہوتا ہے, آپ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں, تو آپ اسی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں, اس سے بچہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور اسی میں اس کا فائدہ ہے کہ جیسے اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی خرید و فروخت ایٹ دا سیم مومنٹ وہ پرائیویٹ ہو جاتی ہے. شریعت میں پھر ماسٹر نہ اس لو گرل کو فروخت کر سکتا ہے نہ کسی کے ہاتھ گفٹ کر سکتا ہے. شی ول بی ویٹنگ فار دی ڈیتھ آف ہر ماسٹر, اور جس وقت بھی اس کا ماسٹر مر جائے ایٹ دا سیم مومنٹ شی ول بیکم فری, وہ آزاد بن جائے گی. صحیح, اس میں اس کے لیے خیر ہے. اور شریعت اسلامیہ ہمیشہ سلوز کے لیے خیر کی بات سوچتے ہیں, کیونکہ سلوز کا تصور تو شریعت نے نہیں دیا. سلوز کا تصور شریعت نے دیا, ہاں, کہ یہ رومن اور پرشین اور بیزنٹائن امپائر سے آ رہا. شریعت نے اس کی اصلاح کروا دی, شریعت نے اس کی اصلاح کروا دی, اور اصلاح کی جانب لیتا گیا کہ اس طرح آزاد کر دے, اس طرح آزاد کر دے, ترغیب دیتے رہے کفارے میں آزاد کرے, کفارت القتل میں آزاد کر دے, کفارت الظہار میں آزاد کر دے, کفارت الیمین میں آزاد کر دے, مدبر بنا دے, ام ولد بنا دے, مکاتب بنا دے, عبد مستصحاب بنا دے, اللہ کے لیے آزاد کر دے, آپ کا رقبہ اور گردن اللہ کے عذاب سے چوٹ جائے گا. یہ کس چیز کی دلالت ہے کہ بھائی دیٹ واز ناٹ اے کسٹمز آر اے کسٹم نون بائی شریا بٹ اٹ واز نون ٹو دا پیپل سنس ویری لانگ. تو شریعت اسلامیہ جو کسٹم پہلے سے آ رہے تھے انہی کی اصلاح کرتے تھے. انفارمیشن وَمَلَّمْ يَسْتَتِ مِنْكُمْ طَوْلًا اَيَّلْ كِ الْمُوْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اور جو آپ میں سے طاقت نہ رکھے کہ وہ نکاح کر سکے, الموسنات المؤمنات آزاد مومن عورتوں سے, آزاد نہیں یعنی یہ سلوز نہ ہو. فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ, تو آپ نے کہا پہلے لے ما ملکت ایمانکم, وہ سلیو گرلز ملکت ایمانکم جن کے آپ کے مسلمان بھائی مالک ہیں, یعنی کسی مسلمان کی سلیو گرل سے آپ نے کہا کر دے اسی کی مرضی سے. مِن فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ, اور ان سلیو گرل سے جو خود مسلمان ہیں, کسی مشرکہ کے پلے نہ پڑے. واللہ عالم بإيمانكم, اور اللہ کریم خوب جانتا ہے آپ لوگوں کے اعتقاد کو. بعضکم من بعض, اب آپ کا یہ تصور میں آزاد مرد اور یہ سلو گرل, اللہ کریم فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو ٹیمپریری ایک پروسیس ہے جو اس خاتون پہ آ چکا ہے. ادروائز بعضکم من بعض, آپ دونوں تو ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, آدم اور حوا کی اولاد ہیں. بعضکم من بعض, you are human being and she is also a human being, تو آپ کیوں یہ کہتے ہیں اچھا تو میں سلو گھر سے نکال. اللہ کریم فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ بعضکم من بعض, اب دونوں تو ایک جینز ہیں. بلکہ بےزن آلینہ, آپ ان سے نکاح کر دے بےزن آلینہ ان کے ماسٹرز کی مرضی سے. وہ آتون اجور انا, اور ان کو دے دے اجور انا ان کے اجور, اجور مین مہور, ان کے برائیڈل منی, برائیڈل منی داوری, ٹھیک ہے داوری. وہ آتون اجور, اب شریعت اسلامیہ نے کہا کہ مرد دے دے خاتون کو, پنجاب والے کہتے ہیں کہ خاتون والے دے دے مرد کو. ودیا کالج بدھ چودھری وہ زیادہ ایڈوانس ہو گئے, قرآن سے بھی آگے چلے گئے. وہ کہتے ہیں خاتون والے دے دے مرد والوں کو. کتنا وہ کہتے ہیں کہ ایک ماں باپ نے کہہ دیا اپنے داماد سے کہ بھائی ہم بیٹی بھی دے دے اور ہم آپ کو جہیز میں اتنا سامان بھی دے دے, یہ دونوں بوجھ تو ہمارے لیے بہت وقت برداشت کرنے بڑے مشکل ہے. یعنی بیوی کی جدائی, بیٹی کی جدائی کا بوجھ اور پھر جہیز دیر سارا مال دینے کا بوجھ. تو اس داماد نے جھک کے کہا کہ چلو پھر میں ایک بوجھ سے آپ لوگوں کو عہدہ برا کروا دیتا ہوں, بیٹی اپنے پاس رکھے جہیز دے دے مجھے. اس لعنت سے نجات ملنی چاہیے. اتنی آزاد ہے ابھی, ہاں یہ ہندوؤں کا ہے, سب ہندوؤں کا ہے. بلکہ اول بیز نے آلین لا واللہ آلو بی ایمانکم بعضکم من بعض, فلکہ اول بیز نے آلین لا وآتو اولا, اور انہیں دے دے اجور اولا ان کے برائیڈل منی بالمعروف ریزنیبل. بالمعروف مین ریزنیبل, یعنی ان کا جوک نہ کریں, فن نہ بنائیں کہ آپ اپنی سلو گل کا نکاح میرے ساتھ پانچ روپے پاکستانی سکہ, جس پر ماچس کی ڈبیا بھی نہیں ملتی. تو یہ آپ فن بنا رہے ہیں, فن بنا. اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, اپنے سوسائٹی کو دیکھے مہر کا کیا مسئلہ ہوتا ہے. ریزنیبل اماؤنٹ رکھیں, ریزنیبل. شریعت اسلامیہ میں یہ نہیں ہے, لوگ جب ہم نے کہا پڑھانے جاتے ہیں یا وہ پڑھانے آتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں شرعی جو مہر ہے. ہم کہتے ہیں شریعت میں تو کسی مہر کی کوئی لمٹ نہیں, حضور نے تو فرما دیا والمہر ما ترا گیا انا کے خوراک والمنکوحۃ مرغوبۃ والمہر ما ترا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے والا مرد یہ رغبت کرنے والا ہے, والمنکوحۃ مرغوبۃ جس عورت سے نکاح کی جاتی ہے اس میں صفات ایسے ہونی چاہیے جو مرد کو اپنی طرف راغب کرے, اور والمہر ما ترا گیا, اور مہر وہ ہے دونوں پارٹی جس کو ایگری کرے. صحیح. تو ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ بائی دیٹ از ڈیپینڈ اپان یور فائنانشل اسٹیٹس, کہ مرد کی فائنانشل اسٹیٹس, اور صرف مرد کی فائنانشل اسٹیٹس نہیں اس خاتون کو بھی عزت دینا ہے. وہ آتو ہن صدقات ہن نحلا, وہ آتو ہن صدقات ہن نحلا. اور لفظ نحلا کے عربی میں دو ترجمے ہوتے ہیں, ایز اے گفٹ اینڈ مارک آف ریسپیکٹ, کہ یہ اس کے لیے مارک آف ریسپیکٹ خاتون کو. تو آدمی چاہتا ہے کہ میری خاتون کو سب سے زیادہ ریسپیکٹ ملے, تو اگر اس کا بس چلے تو وہ کہتے ہیں $100,000. صحیح. لیکن یہ ایک جھوٹ نہ بنائے, اسے دے بھی دیں. وَآتُوا أُجُورَهُنَّ, اور دے دے ان کو أُجُورَهُنَّ ان کے مار بالمعروف ریزنیبل طریقے سے, محسنات اس حالت میں کہ خواتین محسنات. محسن ہو, محسن مین کنفائنڈ ٹو دیئر ہسبینڈ اونلی, شی مسٹ بی کنفائنڈ ٹو ہر ہسبینڈ, اس کو کہتے ہیں محسن. اور دوسرے غیر مسافیات, اور نہ وہ زنا کرنے والی, ولا متخذات اخدان, اور نہ بوائے فرینڈ بنانے والی. متخذات اخدان, اخدان پلورل ہے خدن کا, بوائے فرینڈ کو کہتے ہیں, اور جب مرد کے لیے استعمال ہو جائے تو پھر گرل فرینڈ کو کہتے ہیں. صحیح. اب اللہ کریم کو آج کے دور کا پتہ تھا, میرے کا ماحول بھی اس کو معلوم تھا کہ مسئلہ ڈیولپ ہوتا جائے گا, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. تو اللہ کریم نے فوراً کہہ دیا غیر مسافر, زنا تو نہ کریں نہ کریں, ولا متخذات اخدان, کہ میری شریعت میں بوائے فرینڈ کا بھی کوئی تصور نہیں, نہ وہ کوئی بوائے فرینڈ اپنے لیے ڈھونڈے. صحیح. یہ عورت سے بھی کہہ دیا اور مرد سے بھی کہہ دیا. اس جگہ کو محفوظ رکھ کے ذرا سورہ مائدہ پچھلی نے اونلی فار دی سیک آف دس ون کنسپٹ. نمبر 5, اليوم احل لكم الطيبات, آج کے دن جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے الطيبات, حلال اور پاکیزہ خوراک, وطعام الذين, اور ذبیحے ان لوگوں کے, اوتوا الكتاب, جن کو کتاب دے دی گئی ہے, حل لكم, جائز ہے آپ لوگوں کے لیے. لیکن ذبیحہ, جب لفظ ذبیحہ کہا جائے تو کنڈیشنز آر ریکوائرڈ دیئر. ذبیحہ اگر مسلمان کا بھی کہا جائے تو کنڈیشن اور ریکوائرڈ دیا کہ ہاتھ سے ذبیحہ کیا گیا ہو اللہ کا نام لے کے, اور کہاں پہ کیا گیا ہو, حلق میں. کہاں پہ, حلق میں. تو اگر ان کنڈیشن میں کوئی ایک کنڈیشن بھی ڈراپ کر دیا تو دی تھنگ از گان ریگارڈنگ مسلم, ایز فار ایز ناٹ مسلم کیسے بھی کیسے دن سے. صحیح. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان انٹینشنلی کلمہ چھوڑ دے تو فقہا کہہ دے کہ ذبیحہ حرام ہے. صحیح. اور غیر مسلم چھوڑ دیں تو پھر ہم کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے بس کاتے رہے سپر مارکیٹ کے کھانے, بسم اللہ پڑھ کے پھر کہتے رہے, سینس نہیں بنتی اس بات کی کہ بھائی یہ جو کنسیشن ہے تو مسلمان کے ذریعے حکم ملنے چاہیے, غیر مسلم کی نہیں. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم, رات کے ذبیحے جائز ہے ان کے لیے, والمحصنات من المؤمنات, اور جائز ہے آپ کے لیے, المحصنات من المؤمنات, عفیف عورتیں. محصنات کا معنی عفیف, عفیف کا معنی پاک دامن. والمحصنات من المؤمنات, اور عفیف عورتیں مومنوں میں سے, والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب, اور عفیف عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے دی گئی ہے. عفیف عورتیں, اقدام عورت کو آپ نہیں جانتے, من قبلکم اذا آتے تم اجور اللہ, جب آپ دے چکے ان کو اجور اللہ ان کے باہر, محسنین غیر مسافین اصالت میں محسنین کہ آپ نکاح کرنے والے ہیں, محسنین نکاح کرنے والے ہیں, غیر مسافین اور نہیں ہے زنا کرنے والے, ولا متخذ اخدان اور نہیں ہے آپ بنانے والے گرل فرینڈ, ولا متخذ اخدان اور نہیں ہے آپ بنانے والے گرل فرینڈ. اب اللہ کریم نے فرمایا اگر ان کنڈیشنز کو آپ نے وائلیٹ کر دیا, زنا کا ارتکاب کر دیا, گرل فرینڈ بنا دیا, دو بات, مار نہیں دیا ظلم کر دیا, مار نہیں دیا ظلم کر دیا, تو اللہ کریم نے پیچھے جملہ بڑا عجیب کہا, پیچھے دیکھیں کہ وہ مَن یَکْفُرْ بِالْإِیمَانِ, اور جو آدمی باوجود ایمان کے کفر کا ارتکاب کرتا ہے, مسلمان بھی اور اس غم کا ارتکاب بھی کرتا رہتا ہے, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ, اللہ کریم فرماتے جو اس کفر کا ارتکاب کرے, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اس نے تو اپنے عمل کا جنازہ نکال دیا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں ہی ول بی ان اے گریٹ لاس, اینڈ وٹ ول بی دا گریٹ لاس, ہی ول بی دیئر ان اے ویری ہارڈ لاس, صحیح, دیٹ از دا گریٹ لاس. تو واپس سورہ نساء پہ چلے جائیں, چوڑی صاحب ابھی بس صرف ایک کام باقی ہے کہ اللہ ڈنڈا اٹھائے لوگوں کو مارے, ورنہ بات از کلیئر. وآتوا اجورهن بالمعروف, اور دے دے ان کو ان کے مہر بالمعروف, معروف کا معنی ریزنیبل طریقہ, ریزنیبل ریزنیبل طریقہ سے, موسدات غیر مسافیات اصالت میں, اصالت میں کہ وہ چیسٹیٹی اڈاپٹ کرنے والے ہوں, اور چیسٹیٹی کا ارتکاب کرنے والے ہوں, مینس پاک دامن, غیر مسافیات اور نہ ہو زنا کرنے والے, ولا متخذات اخدان اور نہ وہ بنانے والے ہوں بوائے فرینڈس کو, فیضا اوسلنا, جب انہوں نے یہ شرائط پورے کر دی ہے, فائن اتینا یعنی شادی ہو گئی ان کی, فائن اتینا بفاحشت, اگر وہ اس گناہ کا ارتکاب کر گئے, فعلیہن نصف ما للموسنات, تو ان پر لازم ہے آدھا اس سزا کا, ما علی المحسنات, جو غیر شادی شدہ عورت پہ ہو, من العذاب پنشمنٹ اور حد کے حوالے سے. تو اب سلیو گر یا سلیو کے لیے ایک ہی سزا ہے, اور وہ ہے درے لگانے کا, چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ درے بھی اسے ہاتھ لگائے جائیں گے, کیا لگائے جائیں گے, ہاتھ لگائے جائیں گے 50. تو واپس سورہ نور پر, امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیو گرل یا سلیو زنا کا ارتکاب کرے تو یہ حد ان کے اوپر ان کا مالک جاری کر دے, کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آپ سٹیٹ کو کوئی کھلونا بنانا چاہتے ہیں, دیٹ سٹیٹ اینڈ دیئر از اے گورنمنٹ اینڈ دیئر از لیگل پروسیجر اینڈ دی جج از سٹنگ دیئر اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گیو لا ان دی ہینڈز آف ایوری انڈیویجل, واٹ یو پیپل آر ڈوئنگ, ٹیک ان ٹو این ان دا کورٹ آف لا, اے مالک ہیز نو اینی رائٹ ٹو پنش ہز سلیو, مے بی گرل آر بوائے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام ہے, مالک نہیں لگا سکتا ان کو سوا, سزا لگائے گا کورٹ, عدالت لگائے گا. یہ آدمی بڑا کمالی آدمی, چنگا نہیں, ابھی تو آپ کی پوری مرید میں اس کے ساتھ کوئی شک نہیں. اچھا اب اس چیز کا کوئی ارتکاب کرے تو حضور پاک نے فرمایا آپ نے دیکھ لیا تو پردہ رکھی ہے, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا بیان کرنا بھی معاشرے اور سوسائٹی میں گندگی پیدا کر دیتا ہے, گندگی ایسا تو نہ ہو کہ ٹی وی پر آتا رہے کہ اول آفس میں یوں ہوا اور پھر یوں ہوا اور پھر یوں ہوا, اور آج یونیفارم لے آئے اور آج فلاں چیز لے آئے, انا للہ و انا الیہ بے حیائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتا شیئا من ھذہ القذورات فلیستتر بستر اللہ, من اتا شیئا من ھذہ, جو اس گندگی کا ارتکاب کرے یا اسے دیکھا جائے کوئی دیکھ لے, کسی نے نہیں دیکھا خود اپنے پر پردہ رکھے, اگر کسی نے دیکھ لیا وہ پردہ ڈال دے, فَإِنْ أَبْدَلَنَا صَنْعَتَهُ, ہاں ہمارے پاس کورٹ میں مسئلہ آ گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اکمنا علیہ کتاب اللہ, پھر تو ہم کتاب اللہ کا حکم امپلیمنٹ کریں گے, کیونکہ ان کورٹ وی آر باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دی لاز اینڈ دی رولز اینڈ دی پنشمنٹ ان اکارڈنس ود دی ہولی بک ود دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور یہی وجہ تھی مائدہ ابن مالک کا واقعہ میں نے تفصیلی بیان کر دیا کہ حضور نے حضال ابن نعیم سے کہہ دیا. حضال ابن نعیم حضرت مائز کے دوست تھے اور وہ اٹھا کے لے آئے تھے رسول پاک کے پاس. تو جب مائز ابن مالک نے چار اقرار کر دیے کہ یا رسول اللہ اطہرنی, خدا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دے, حضور نے منہ پھیر دیا, رسول اللہ اطہرنی, اللہ کے نبی مجھے پاک کر دے, حضور نے اس طرح منہ پھیر دیا, یا رسول اللہ اطہرنی, حضور نے اس طرح منہ پھیر دیا, وہ چوتھی بار آ گئے یا رسول اللہ اطہرنی, مجھے پاک کیجیے, میں گندا ہو چکا ہوں. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا کر گئے ہو؟ اس نے کہا جی زنا کر چکا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہہ دیا لا اللہ قبلتا ولا مست. یہ حضور کی رحمت ہونے کی دلیل, شاید آپ نے کوئی قسم کی ہو یا حق کیا ہو, ایکچولی زنا کا ارتکاب نہیں کیا آپ نے, تو اگر حق کیا ہو اور یا قسم کر دیا چلو استغفر اللہ کہا کریں, توبہ نکالیں, اللہ معاف کر دے گا. صحیح, آئندہ کے لیے محتاط رہیں, آئندہ کے لیے محتاط رہیں. صحیح, اس نے کہہ دیا لا استمتعت بعام استمتع الرجل بزوجته, میں نے اس خاتون سے وہ فائدہ لیا جو آدمی اپنی منکوحہ سے لے لیتا ہے, اپنی بیوی سے لے لیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس میں ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہا کہ آدمی اپنی منکوحہ سے کبھی اس طرح ہگ اور کس اور اس کا بھی فائدہ لے لیتا ہے, تو چونکہ اس بات میں ڈاؤٹ تھا اور ایمبیگوٹی تھی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیضان علیک ان تستغفر اللہ, اپنے اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو. اس نے کہا جن میں حقیقی زنا کر چکا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ حل بھی ہی جنون, آپ میں سے کسی کو پتا یہ آدمی دیوانہ تو نہیں, یا دیوانہ تو نہیں؟ صحابہ نے کہہ دیا جی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں کہ آدمی دیوانہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہہ دیا ایکسپرٹ تھا کہ شما آپ اٹھ کے اس کے منہ کو ذرا سمیل کر دیں, یہ ڈرم تو نہیں, کیونکہ اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوا تھا, شاید اگر یہ ڈرنک ہو اور مینس کہ اپنا سینس وہ کھو بیٹھا اور اس قسم کی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہو. تو اس نے جو ٹیسٹ کر دیا اس نے کہا نہیں کوئی شراب برام نہیں تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے کہہ دیا کہ ارے خدا کے بندے آپ نے کوئی حق کیا ہو, ٹھیک ہے؟ اس نے کہہ دیا لا یا رسول اللہ انی نکتہا کل میل فل مکھالا, اور حضور کے سامنے اس طرح کر دیا کہ اللہ کے نبی انی نکتہا. اب یہاں سے ایک دیگر مسئلہ نکل آیا کہ جب کوئی آدمی اقرار کرے یا ٹیسٹامنٹری سٹیٹمنٹ عدالت میں دے دے تو وہ کنایات منایات استعمال نہ کر دے, ادھر ادھر سے کوئی محاورے محاورے, بس وہ سمپل بات کرے کہ عدالت میں اور قانون میں محاورات نہیں استعمال ہوتے, وہاں پہ کنایات نہیں استعمال ہوتے, وہاں پہ ادیبانہ زبان نہیں استعمال ہوتی, وہاں پہ سمپل بات جسے آج عام دیہاتی بھی جانے, جسے عام پورے کوچے میں چلنے پھرنے والا دیہاتی بھی جانے. تو اس نے کہا انی نکتہا, میں نے اسے چھود لیا ہے, کل میل فل مکھالا, اور اس طرح چھود لیا ہے جس طرح سرما دانی میں وہ سلاخ ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے کہہ دیا کہ نکالو اس کو بکری کے قریب اور اس کو پتھر مارو. تو پتھر مار دیے اس کو, وہ دوڑ پڑا, آگے سے ایک ساربان آ رہا تھا اونٹوں کے ساتھ, اس نے کہا ایک آدمی دوڑ رہا ہے, لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, اس نے ایک لکڑی نکالی اس کا سر مارا, وہ بیٹھ گیا, صحابہ پہنچ گیا, اس کو پتھر مارے, وفات پا گیا. جب واپس آئے حضور کو اطلاع دے دی کہ جب ہم نے مارنا شروع وہ دوڑ پڑا, حضور خوش ہو گئے, اچھا تو چلا گیا, خوش ہو گئے, پیچھے چھٹکارا مل گیا. انہوں نے کہا نہیں چلا کہاں گیا, ہم نے اس کو فالو کیا اور وہاں پہ مارا اور ختم ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا, اللہ طرف تم ہوں. تو جب وہ چل پڑا, اس نے اقرار کیا تھا, اقرار سے وہ واپس ہو رہا تھا, اور دیٹ از دا اونلی اقرار ان شریعہ وچ یو کین ودرا اینی ٹائم بیفور یور ڈیتھ. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروٹیکٹ آل آف اس, وین آئی سے یو آئی ڈو ناٹ مین یو پیپل, مینس اینی ایڈریس, کہ آپ اسی کو کسی وقت باقی اقرار اگر آپ نے کسی اتھینٹک کورٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے جو آپ نے بیان دے دیا, دیٹ ول گو ود یو اپ ٹو دا سپریم کورٹ. صحیح, پولیس کے سامنے جو کچھ دے دیا, دیٹ از نتھنگ, ان لا اسٹیٹمنٹ ان فرنٹ آف پولیس ان پولیس اسٹیشن دیٹ از نتھنگ, کیونکہ وہ پاکستانی پولیس تو چترول کرواتی ہے, وہ تو جو کچھ اگلوانا چاہتی ہے وہ گلواتی ہے. تبھی تو ایک آدمی نے کیا, وہ گڑی کی رپورٹ, گڑی چوری ہو گئی, دوسرے دن اس نے ٹیلی فون کیا پانے کہ وہ مجھے اپنی گھڑی مل گئی, وہ میں اپنا رپورٹ واپس لے لیتا ہوں. ایسے چونے کے بھی آپ کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا, آپ کو گھڑی کیسے مل سکتی ہے؟ کیونکہ 6 گھڑیاں تو ہم نے برامد کی اور ساتویں آدمی کو ابھی چترول کروا رہے ہیں. ہمیں ان کے حد پہ کہیں نہ چڑھے ورنہ حالت غیر ہو جاتی ہے. کیا خیال؟ یا اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں, بلکہ مجسٹریٹ پہلی پیشی میں اس مجرم کو بتا دیتا ہے. جب مجھے مجسٹریٹ کے پاس پہلی پیشی میں چلا جاتا ہے ریمانڈ ختم ہونے کے بعد, صحیح, تب پھر مجسٹریٹ پولیس والوں کو نکال دیتے ہیں, ہتھکڑی نکالو, ہتھکڑی نکال دیتے ہیں. پولیس والے کہتے ہیں باہر نکل جاؤ, دروازہ بند کر دو, وہ نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھے بیٹھے, آپ نے پولیس کے ہاں جو کچھ بھی کہہ دیا وہ کہہ دیا, ہاں کیا یا نہ کیا, جو کچھ بھی کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. اب یہاں جو کچھ کہو گے تو جو بھی بات زبان سے نکلے گی وہ ریکارڈ پر آ جائے گی, اور وہ ریکارڈ دیٹ ول گو ود یو اپ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان. صحیح, تو یہاں آپ سچ سچ بتائیں. اگر کسی آدمی کو پیچھے سے ضمیر جھنجھوڑ رہا ہو کہ واقعی میں نے تو کر دیا, وہ وہاں بھی اقرار کر جاتا ہے. تو مجسٹریٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے مجسٹریٹ کے سامنے, دیٹ از دا فائنل سٹیٹمنٹ, انڈرسٹینڈ. اگر اس نے وہاں ڈینائی کر دیا پھر پولیس والے آ جاتے ہیں, مجسٹریٹ کہہ دیتا ہے کہ جی اس نے تو کوئی بات نہیں مانی, تو وہ پھر ڈیمانڈ کر جاتے ہیں کہ ہمیں ریمانڈ دے دے 3 دن کی مزید, ذرا مزید چترول کرواتے ہیں اس کی. اس کا باپ بھی مانے گا, تو پھر بھی اگر مانے پھٹا کے مجسٹریٹ کے پاس کہہ دے. اس لیے جو ایکسپورٹ وکیل ہوتا ہے وہ اپنے موکل سے کہہ دیتا ہے کہ سب کچھ مارو جو پولیس کہہ دیتا ہے. صحیح, اگر وہ کہے کہ آپ نے فلاں آدمی کو مارا تو آپ نے کہا فلاں کو بھی میں نے مارا تھا, آپ نے فلاں جگہ چوری کیا تو آپ 2-4 اور بھی ذکر کر دیں کہ وہ بھی میں نے کیے, تاکہ بندے سے بچ جائیں. صحیح, اور پھر پہنچ جائے جب مجسٹریٹ کے پاس. بعض ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا یہ غم تھا کہ وہ آدمی دوڑ پڑا, انہوں نے چھوڑا کیوں نہیں, اور صحابہ کو یہ فلسفہ یاد نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی اور حضور نے فرمایا ترمذی کی حدیث ہے کہ ان ماعظن لین غم سفین حال الجنہ, اس آدمی کسی نے نہیں دیکھا تھا اسے, لیکن خدا کے خوف کے مارے وہ میرے پاس دوڑ کے آیا. میں نے ڈھیر سارے ڈاؤٹ پیدا کرنے چاہے, بیکاز دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ مسٹ گو ٹو دا کلپرٹ. مجرم کو شک کا شبہ پہنچتا ہے قانون میں, اینڈ دیٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادرا الحدود مستطعتم وتندر الحدود القصاص بالشبہات. حضور پاک نے فرمایا کہ پنشمنٹ کو حق الوسع دبائے رکھیں, کیونکہ اسلام اس کے لیے نہیں کہ لوگوں کو یہ کوئی مارکوٹائی سے بھرپور شاکار کوئی فلم توڑا ہے. مارکوٹائی سے بھرپور شاکار حضور نے فرمایا اندر الحدود مستطعتم, جہاں تک امکان ہو پنشمنٹ جاری نہ کریں, کوئی امبیگوٹی ہو تاکہ کہتے کہ پنشمنٹ تک آپ نہ پہنچے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہار الجنہ, ماحذ ابن مالک وہ جنت کی دریاؤں میں تیر رہا ہے, جنت کی نہروں میں تیر رہا ہے. تو یہ ایک واقعہ حضور نے اپنے دور میں زانی محسن اسی کو یہ سزا دی تھی. اب دوسری بات کہ ماحذ نے جب زنا کا اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کس کے ساتھ زنا کر چکے ہیں. ابن مالک سے یہ نہیں پوچھا کس کے ساتھ زنا کر چکے ہیں, نہیں, عدالت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور کی عزت کو بھی تار تار کروا دے. نہیں, بس عدالت مسٹ بی سائلنٹ, دی کورٹ اینڈ قاضی مسٹ بی سائلنٹ. صحیح, اب اگر یہ آدمی اپنے طور سے کہہ دے کہ میں نے زنا کر دیا ہے فلاں عورت سے, کس سے؟ فلاں عورت سے. تو امام بنی پر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی شاہد تو ہے نہیں, اس کے اقرار کے پس منظر میں اس خاتون پر جرم تو ثابت نہیں ہو سکتا, میرے اقرار سے کسی اور پر جرم نہیں ثابت ہو سکتا. میرے اقرار سے صرف میرا جرم ثابت ہو سکتا ہے, یعنی شریعت میں یہ اپروور کا کوئی تصور نہیں ہوتا. جب آپ شریعت کی جرم ہے, ہاؤ یو ول بیکم اپروور, یو آر مجرم, یو آر مجرم, دیئر مے ناٹ بی اینی امین اللہ چودھری اور سمتھنگ لائک دیٹ, اور مسعود محمود. There is no any concept of Masood Mahmood and Amin Allah Chaudhry in Sharia. صحیح, جب آپ خود تسلیم کرتے کہ یہ جرم ہو چکا ہے, and I was شریع کی جرم, لیکن آپ مجھے معافی دے دیں تو میں گواہی کروں گا فلاں پر. نہیں, آپ کی گواہی قابل قبول نہیں اس سلسلے میں, بیکاز یو آر مجرم, اور آپ جو کنفیس کرتے ہیں آپ کی کنفیشن آپ کے لیے کافی ہے, آپ کے کنفیشن کے حوالے سے نواز شریف پہ جرم ثابت نہیں ہوتا, آپ کے کنفیشن کے حوالے سے بھٹو پہ جرم ثابت نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کانسپٹ آف پور انشریا. ہاں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہہ کہ ایز آئی واز این آفیسر آن ڈیوٹی, آفیسر آن ڈیوٹی اینڈ دیئر واز آئی واز انفورسڈ اور فورسڈ اور دیئر واز اے کورشن بائی دا پرائم منسٹر, وٹ از سم تھنگ ایلس. آپ یہ کروا دیں کہ مجھے فورس کروایا گیا, لیکن یہ نہیں کہ جرم تو میں کر چکا ہوں, میں شریک کے جرم تھا, لیکن مجھے معاف کروانے میں اس پر گواہی کر لوں. تو اگر یہ آدمی اپنے پہ تو زنا کا اقرار کر رہا ہے, لیکن کسی خاتون کا نام دیا کہ فلانا کے ساتھ میں نے زنا کا ارتکاب کر دیا ہے, تو امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے مصیبت ڈالی, اب فلانا کو ضرور بلایا جائے گا عدالت میں. صحیح, اب فلانا کو بلایا گیا, اس سے پوچھا جائے گا آدمی اس طرح بکواس کرتا ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں تو اس آدمی کو جانتا ہی نہیں, یہ کون سا آدمی ہے؟ دیر از نو اینی نیڈ آف ڈی این اے ٹیسٹ, سمتھنگ لائک دیٹ. یو مے ناٹ ٹیک ہر ٹو اے ہاسپٹل دیٹ سم تھنگ از ڈن ان دس ریگارڈ. نو, وائی یو آر گوئنگ ٹو پنش سم باڈی بٹ شی از ناٹ کنفیسنگ ہر کرائم اور جرم. چھوڑیے اسے, چھوڑیے, اور اس آدمی کو 80 کوڑے قصف کے اور بھی لگا دیں تاکہ آئندہ لوگوں کے دامن کو دار دار میں بنا دیں. تو پہلے 80 کوڑے وہ لگا دیں اور پھر بعد میں زنا والا لگا دیں تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائے. صحیح, یہ کیسے آدمی تھے؟ چھوٹے موٹے صاحب, یہ ابو حنیفہ کیسے آدمی تھے؟ اس آدمی کو لاکھ جو علم اس آدمی کو تھا, دنیا حیران رہتی ہے کہ یہ آدمی کیا شخصیت پیدا ہو چکی ہے. حضال ابن نعیم سے رسول اللہ علیہ وسلم حضرت مائز سے کہہ دیا کہ آپ کو کس نے یہاں لایا, کیوں یہاں آئے؟ اس نے کہا جی میرے دوست حضال, میں اس کے پاس آیا. میں نے کہا حضال مجھ سے تو اس گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے, کیا بنے گا؟ تو حضال نے مجھے کہا کہ تعال لنذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو پتا نہیں, چلو یہ حل تو رسول اللہ ہی نکال سکتا ہے, رسول پاک کے پاس جاتے ہیں. حضال کی بھی نیت تو اچھی تھی. صحیح, لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت حضال سے کہہ دیا کہ لو سفرتہ بصوبک لکان خیرا لک. حضال, خدا کے بندے آپ یہاں کیوں لے آئے کورٹ میں, جب اس نے آپ سے کہہ دیا اگر آپ اس کی پردگاری کرتے تو یہ اچھا ہوتا. میں کہہ دیا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جرم ہوگا اگر میں جرم کو چھپاؤں, تو اس نے جرم کر دیا, آپ کے پاس لے آؤ, اگر آپ معاف کروا سکتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ میرا جرم توڑا ہے جو میں معاف کروا دوں. صحیح, کیونکہ قاضی کو یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ چلو جی اس کے ایکویٹر کا میں نے آرڈر دیا اس لیے کہ مجھے رحم آیا اس پر. بھائی رحم کی بات نہیں ہوتی, یہ رحم کی. اور یہی وجہ ہے کہ امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیمیل میں ناٹ بی ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ آن کریمنل سائڈ, مے بی آن سول سائڈ بٹ ناٹ آن آل دا تھری ائمہ انکلوڈنگ اہل حدیث امام داؤد الظاہری اینڈ امام ابن حزم, دے آر آف دا ویو کہ خاتون وہ کسی کورٹ کا جج نہیں بن سکتی. خاتون کسی کورٹ کا, وائی؟ بیکاز پردہ اینڈ حجاب از مسٹ فار اے خاتون اینڈ شی مسٹ بی ان آئسولیشن ٹو سم ایکسٹینٹ. مینس کہ پرائے مردوں کے ساتھ اس طرح خلط ملط, یہ عدالت میں لوگ آتے رہیں گے, کوئی خاتون ڈیکوریشن پیس توڑی ہے کہ ان کے سامنے بیٹھی رہے گی اور سارے لوگ دیکھتے رہیں گے اور فلان اور فلان اور فلان. شی ریزرو فار ہر اون ہسبینڈ. صحیح, تو وہ تو کہتے ہیں کہ سیٹسائڈ کر لیں. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیٹ سمتھنگ ایلس, حجاب اور پردہ دیٹ سمتھنگ ایلس. وائل فرام لیگل پوائنٹ آف ویو شی کین بی اے جج ایون آف دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ ان این اسلامک اسٹیٹ, بٹ آن سول سائڈ ناٹ آن کریمنل سائڈ. اور کریمنل سائڈ پر دو وجہ ہیں. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواتین یہ فطری طور پر نرم دل ہوتی ہیں, ان کی ہمدردیاں بہت ہوتی ہیں. صحیح, تو اگر مجرم نے وہاں رونا شروع کر دیا تو یہ ٹویٹر کروا دیں گے کہ چلو اس میں چھٹی کروا دی, اس لیے کہ مجھے بڑا ترس آیا, کیونکہ ہم مرد لوگ یہ روڈ پر جائیں فری وے پر ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے بھائی, لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. مردوں کچھ نہیں ہوتا, اتنے سنگ دل ہوتے ہیں مردوں کو, اتنے سنگل ہوتے ہیں. اور آپ گھر جائیں اور اپنی والدہ سے یا بیوی سے ذکر کر دیں کہ راستے میں 118 پر ایک ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا, یا سبحان اللہ وہ گاڑی کو کاٹ رہے تھے اور مردے نکال رہے تھے. تو گھر بیٹھے بیٹھے نہ آپ کی بیوی نے وہ ایکسیڈنٹ دیکھا نہ آپ کی والدہ نے, وہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیں گی. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ فطری طور پر رحم دل ہوتے ہیں. خواتین فطری طور پر. تو رضا یہ ٹھیک ہے, صرف شوہر پہ رحم نہیں کرتی باقی سب. یہ صاحب کی پہلی بات کو باتیں کرتا رہتا ہے رضا. حضرت معاذ ابن اچھا دوسرا واقعہ حضور کے زمانے میں حضرت غامدیہ کا ہے. بنو غامد ایک قبیلہ ہے, بنو غامد ایک قبیلہ ہے, اور چونکہ خاتون کے لیے پردہ رکھنا لازمی ہے, کسی صحابی نے اس خاتون کا نام نہیں لیا, بس صرف اس کے قبیلے کا نام لے لیتا ہے غامدیہ. حالانکہ غامدیہ دیٹ واز ناٹ دی نیم آف دیٹ خاتون, لیکن دیکھیے خاتون کی عزت کو محفوظ رکھنا اسلام اتنا احترام کر دیتا ہے, کوئی صحابی روایت میں اس کا نام نہیں لیتا, اور آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ غامدیہ کا اصل نام کیا تھا. صحیح, جو بھی صحابی روایت کرتا ہے, اور روایت تو کرنا تھا اس کو کیونکہ لا تھا, اور لا کو کنوے کرنا تھا, لیگل میسج کنوے کرنا تھا امت کو, تو کسی صحابی نے واقعے کو نہیں چھپایا لیکن کسی نے نام نہیں لیا. معاذ ابن مالک کا تو نام لیا, وہ تو مرد تھا, لیکن خاتون کا نام نہیں لیا, کہ خاتون کی عزت بڑی معزز ہوتی ہے, اس کی عزت کو آپ تار تار نہ کر دیں. تو ہر صحابی جب روایت کرتا ہے تو کہتے ہیں جات امرات من بنی غامد, کہ بنو غامد کی ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اب وہ جانتے نہیں تھے بنو غامد کی اس عورت کا نام کیا ہے, حد انہوں نے جاری کروا دیا, سٹون ٹو ڈیتھ کروا دیا, نام نہیں جانتے, ضرور جانتے ہیں, لیکن پردہ داری کے حوالے سے وہ کہتے جات امرات من بنی غامد, بنو غامد کی ایک عورت حضور پاک کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہنے لگی امام مسلم اور امام ترمذی دونوں نے زنا کے لیے مسٹ ہیں, اگر کوئی زناکار تین بار اقرار کرے آتنٹک کورٹ میں اور چوتھی بار وہ خاموش ہو جائے, سو کورٹ ہیز نو اینی رائٹ ٹو امپوز, کہ ابھی کہہ دو. نہیں بھائی, کورٹ تو زیادہ سے زیادہ اس کو ہی ترغیب دے, لیکن کورٹ نہ کہے, لیکن کورٹ کسی کو اشارہ کرے, بھائی اس آدمی کو سمجھائیے کہ اب بکواس کر رہا ہے, اسے کہہ دے چلے جاؤ, اللہ اللہ کرو, استغفر اللہ اور توبہ کرتے رہو, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. صحیح. ہاں تو حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب چار اقرار کر دیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے کہہ دیا حل بھی کہ حمل, آپ کے پیٹ میں کوئی اپنے شوہر کا بچہ ہے, یعنی آپ پریگننٹ ہیں, تو اس نے کہا جی ہاں میں پریگننٹ ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارسلت رحمت للعالمین, مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھجوایا, مصیبت بنا کے نہیں بھجوایا, تو آپ جائیں, آپ کو ہم سٹون ٹو ڈیتھ کروائیں, یہ بچے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے, یہ پیٹ کے اندر آپ کو تو آپ نے زنا کا ارتکاب کیا ہے, لیکن بچے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے, تو آپ واپس جائیں. اٹ مینس کہ اس نے باٹم لائن پک کر دیا کہ حضور مجھے کہتے ہیں کہ آپ جائیں, جب ڈلیوری ہو جائے تو پھر ہم دیکھیں گے, پھر آپ دیکھیں گے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا کہ پھر اسے سمن کیا پانچ چھ مہینے بعد کہ آپ وہ جو اقرار کر چکی تھی آپ کی پھر تاریخ نکل آئی ہے, نہیں, حضور تو اسی پہ انسسٹ کرتے کہ وہ خاتون نہ آئے تو اچھی بات ہے, اس نے جو اقرار کر دیے اس کا نہ آنا وہ وڈرال ہوگا. کیا ہوگا؟ وڈرال ہوگا کہ میں اس اقرار سے انکار کرتی ہوں, لیکن جب اس کی ڈلیوری بچے کی ہو گئی تو پھر دوڑ کے آئی, پھر بچے کو اٹھائے کہ یہ جی میرا بچہ پیدا ہو گیا اور اب مجھے میرے اوپر اللہ والا حکم نافذ کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ دیکھیے یہ بچہ ابھی آپ کا محتاج ہے, آپ جائیں اس کو مدت رضاعت والا دودھ پلائے, کیونکہ یہ تو نہ اٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, آپ ہی اس کی نرسنگ کریں گی. تو جب وہ بچہ 22 سال کا ہو گیا تو پھر اس کو اٹھا کے اس کے ہاتھ میں, اس کے قطعتا من الخبز, حدیث میں ہے قطعتا من الخبز, روٹی کا ایک ٹکڑا اس کو تما دیا تھا اور وہ بچہ کھا رہا تھا, اور یہ خاتون آئی حضور کے پاس کہ اللہ کے نبی دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب اپنے کہیں پیشاب بھی کر سکتا ہے, پاخانہ بھی کر سکتا ہے, یہ چل پھر بھی سکتا ہے, یہ روٹی بھی کھا لیتا ہے, تو میری ضرورت نہیں ہے, تو میرے اوپر اللہ کا حکم نافذ کر دو, مجھے دن رات خطرہ رہتا ہے کہ موت آ جائے, اس حالت میں اللہ کو کیسے پیش کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اس خاتون کو دیکھیں, اس خاتون کا ایمان کتنا مضبوط ہے, 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ اپنے اقرار سے پیچھے نہیں ہٹتی, خدا کا خوف اسے بار بار جھنجھوڑتا ہے اور وہ لے آتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اس کو باہر نکال دے بقیع قبرستان کے قریب, اور اس کے لیے ایک خندق کھول دے, تاکہ یہ ناف تک یعنی بیلی بٹن تک اسی میں باپردہ رہے, پردہ رہے, اور بدن کے اوپر والے حصے میں آپ سٹونے شروع کر دیں. تو حضور علیہ السلام خود بھی نکل آئے, صحابہ نے شروع کر دیا, حضور علیہ السلام دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتہ اٹھا دیا اور اس کے آبرو کو لگ گیا, یہ ناک آن کے اوپر, تو رگ بٹ گیا اور اسی سے ایک دھار نکل کر اور خالد بن ولید کے کپڑوں پہ خون آ گیا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا, وہ بڑے طبیعت کے نفیس تھے, طبیعت اور کپڑوں کے بڑے نفیس تھے. تو نفیس آدمی کو ہمارے کراچی کے مولوی صاحب تھے, اللہ رحم فرمائے, پھر بم بلاسٹ میں وہ شہید ہو گئے. وہ اتنے نفیس تھے کہ ٹیکسی میں جا رہے تھے, تو ٹیکسی پتہ نہیں کہ دروازے سے کوئی مدلین لگا ہوا تھا کہ کیا, تو اس کے یہ اسمال فنگر کو لگ گیا, تو وہ اس طرح وہ فنگر اس نے اٹھا دیا تھا, اور ٹیکسی ڈرائیور سے کہہ دیا کہ آگے جب مسجد آ جائے تو آپ وہاں کھڑے ہو جائیں. صحیح, تو وہ کھڑا ہو گیا, پھر مسجد میں چلا گیا. اس نے وہ جب نکل گیا ٹیکسی والے نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کر رہے تھے, اس نے کہا وہ تھوڑا سا مدلین یہاں تھا وہ ہاتھ پہ لگ گیا تو مجھے تو کہ آ جاتی ہے. اس نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کے پھر جائیں گے. اس نے کہا نہیں بھائی, یہ نماز کا وقت نہیں, مجھے یہ گن لگا ہوا تھا. اس مولانا کے متعلق مشہور تھا کہ مولانا صاحب ہمیشہ عرش سے اتر آتے ہیں, جب پڑھانے آتے ہیں تو اس طرح صاف ستھرے ہوتے ہیں کہ عرش سے اتر آتے ہیں, تو یہ طبیعت کی نفاست ہوتی ہے. خالد بن ولید رضی اب ہمارے چوہدری صاحب کو دیکھیں, یہ سٹور میں بھی ہوتے تو کہتے ہیں کہ آج ان کی نئی شادی ہوئی ہے, ہر وقت اپنے کو سیٹ رکھتے ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس طرح نفیس طبیعت کے مالک تھے, اس کو جب وہ خون کا دھارا لگ گیا تو اس کو غصہ آیا, اور اس نے کچھ سخت الفاظ کہے اس خاتون کو. تو حضور علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے, فوضع یدہ علی منکبہ, حضرت خالد کو اس طرح کندھے سے پکڑا, وہ ہز اور اسے جھٹکا دیا, اور کہا محل آیا خالد, خالد اس خاتون کے حق میں برے الفاظ قطن استعمال نہ کرو. فواللہ لقد تابت توبتا لو قسمت علی من بین لابتی المدینۃ لوسعتہم, خدا کی قسم یہ خاتون اتنی مضبوط ایمان والی خاتون ہے, اس نے ایسا توبہ کر دیا ہے اور اس کے توبے پہ اللہ اتنا خوش ہو چکا ہے کہ اگر اس کے توبے کی برکتیں مدینہ کے سارے گناہگاروں پہ تقسیم ہو جائے تو ساروں کی بخشی ہو جائے گی, ساروں کی مغفرت ہو جائے گی. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر ڈالنے تو کیا, استغفر اللہ کا ذکر شروع کر دیا کہ خدا بندہ میں نے سخت کلمہ کیوں کہا. تو یہ دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ امام بخاری نے نقل کر دیا ہے, آصف الرجل کا, ہم اسے کہتے ہیں آصف الرجل کا واقعہ. آصف کا معنی خادم, نوکر, گھریلو خادم. آصف کا معنی گھریلو خادم, وہ گھر میں آتا جاتا ہے, اور گیا وہ شان کبھی نشین خبر دوڑا رہا گیا شان کبھی نشین. اچھا, تو آصف الرجل کا واقعہ, حضور کے پاس ایک صحابی آئے اور کہہ دیا کہ ان ابنی حاضر کانا آصف الرجل, کہ میرا یہ جو بیٹا ہے کانا آصف الرجل, یہ فلاں آدمی کا نوکر تھا, فزنا بے امراتی, اس کی بیوی کے ساتھ اس نے زنا کا ارتکاب کیا, مسئلہ جرگے کے سامنے پیش کیا گیا. حضور علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ جرگے نے میرے والے بیٹے پر جرمانہ رکھا, کہ آپ نے اس مرد کو ایک سلیو گرل دینی ہے, اور آپ نے اس مرد کو اتنے بیڑ بکریاں دینی ہیں جس کے بیوی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا جا چکا ہے, اور مرد وہ تھا قبیلے کا سردار, اسی کی بیوی کو کسی نے کچھ نہیں کہا. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا الرٹ ہو گئے کہ مفت میں اس آدمی کو اتنی بڑی سزا دے دی گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے کا بہت بڑا سردار حضرت انیس بن الضحاک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ, انیس ابن الضحاک الاسلمی وہ بیٹھے تھے حضور کی محفل میں. تو آدمی نے جو ڈائریکٹ اس بیوی کا, اور کیونکہ مسئلہ اتنا پروپیگیٹ ہو گیا تھا کہ سارے لوگوں کو پتا تھا, وہاں پھر پردے مردے کی بات رہی نہیں تھی, کیونکہ جرگے نے تو اتنا فیصلہ کر دیا تھا اور خاتون کو ایگزمٹ کروا دیا تھا. حالانکہ نوکر یہ جرت نہیں کروا سکتا, وہاں تو خاتون ہی مجبور کر, وہ تو ایک قسم کی حکمران ہوتی ہے, جو امام بونی پارے فرمائے کہ اگر حکمران ہے تو پھر اس کا فورس مرد کے حوالے سے وہ متصور ہے, دیٹ از کنسیوڈ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما غنمک وہ جاریت کا فرد علیک, آپ کو آپ کا اپنا سلیو گرل واپس ملے گی اور آپ کو اپنی بیل بکریاں بھی واپس ملیں گی. وہ اما ابنک فعلیہ الجن, آپ کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 درے لگائے جائیں گے. وہ اما امرات ہذا, یہ جو آدمی آپ کے ساتھ آیا ہے سردار صاحب, اس کی بیوی جس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا گیا ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو یہاں لائے میرے پاس, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود بھی بڑے حیادار تھے, وہ ان چیزوں سے زیادہ الرجک تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ خاتون کو لے آئے, کیونکہ مسئلہ بڑا پروپیگیٹ ہو گیا ہے. حضور نے حضرت انیس ابن الضحاک سے کہہ دیا کہ فقد یا انیس, انیس آپ اٹھ جاؤ. اس نے کہا جی. میں کہا چلے جاؤ وہاں, اگر اس خاتون نے بھی اقرار کر دیا آپ کے سامنے تو میرے پاس نہ لائے, آن مائی بہاف یو مسٹ ڈیسائڈ اینڈ سٹون ہر ٹو ڈیتھ. تو انیس ابن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون کے پاس گئے, خاتون نے اقرار کر دیا, اس کو سٹون ٹو ڈیتھ کروا دیا. تو یہ تیسرا واقعہ امام بخاری نقل کر دیا ہے. چوتھا واقعہ وہ تھا ایک یہودی کا واقعہ, یہودی مرد اور یہودی عورت کا. انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا, مدینہ میں رہنے والے تھے. خیبر کے یہودیوں سے انہوں نے مشورہ کر دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے تورات میں تو ان کے لیے رجم ہے, سٹون ٹو ڈیتھ ہے, کیونکہ دونوں شادی شدہ ہیں, دونوں شادی شدہ ہے, تو تورات کے تقاضے پر ان کے لیے رجم ہے, سٹون ٹو ڈیتھ ہے. انہوں نے کہا بچیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا پھر ایسا کریں کہ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, بیکاز یو پیپل آر دیئر ان مدینہ. تو دیکھیں اگر محمد رسول اللہ وہ آپ کو حکم دے رہے تھے سٹون ٹو ڈیتھ کا, تو آپ فوراً کہہ رہے تھے کہ تورات میں تو یہ حکم نہیں اور ہم تو یہودی ہیں, آپ فوراً پلی لینے. اور اگر انہوں نے کوئی نرم سی بات کی کہ چلو 100 درے لگا دیتے ہیں, 100 درے لگا دیتے ہیں, تو پھر فوراً آپ اسی پر عمل کر دیں, یہاں سے چھٹکارا مل جائے گا سٹون ٹو ڈیتھ سے اور آسانی سے بات چلی جائے گی. لیکن اگر اس نے بھی سٹون ٹو ڈیتھ کی بات کی تو پھر آپ اسے فوراً کہہ دیں کہ تورات میں تو یہ بات نہیں اور ہم تو یہودی ہیں, تورات ہماری مذہبی کتاب ہے. قاری صاحب کہاں پر ہوگا, سامنے ہو گیا. مائدہ آیت نمبر 41 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر آپ کو غمگین نہ بنا دے, آپ کو ڈپریشن کا شکار نہ کروا دے, ڈپریشن کا شکار نہ کروا دے. کون الذین, وہ لوگ یسارعون فی الکفر, جو کفر کے میدان میں دوڑ لگاتے رہتے ہیں. تو آپ ان کا کیا غم کھاتے ہیں؟ من الذین قالوا, ان منافقوں سے جو یہ کہہ چکے آمنا بافواہم, کہ ہم ایمان لا چکے ہیں, اور یہ ان کے منہ کی بات ہے فقط. ولم تؤمن قلوبهم, اور ان کے دل ابھی تک مومن نہیں ہوئے. وَمِنَ الَّذِينَ, اور ان لوگوں سے ہادو, جو یہودی ہیں. تو جس طرح منافقین یہ بکواس کرتے ہیں, یہی بکواس یہود بھی کرتے ہیں. سماعون للکذب, وہ سنتے رہتے ہیں جھوٹی باتوں کو. سماعون لقوم آخرین, اور وہ سنتے رہتے ہیں ایک دوسری قوم کی دوستی کو. خیبر میں جو یہود بیٹھے ہیں انہی کی ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں پہلے ان سے ڈکٹیشن لے لیتے ہیں. لم یاتو کا وہ دوسرے قوم جو خدا کے پاس نہیں آئی، جو حرفون الکلمہ یہ تبدیل کرتے الکلمہ تورات کے کلمے اور احکام، من بعد مواضعه ان کے اپنے جگہوں سے یعنی احکام بیان نہیں کرتے، یقولون اور وہ کہہ دیتے ان اوتیت ماذا اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا، یعنی سو درے، یہ حکم دیا گیا یعنی سو درے، فخذوه تو فوراً اسے قبول کر دو، وإن لم تؤتوه اور اگر آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس نے رجم کا ذکر کر دیا سٹون ٹو ڈیتھ کا، فخ ضرور پھر چھوڑ دو نہ لو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ اور جس کے فِتْ گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ کر دے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو آپ اللہ کے مقابلے میں اس کے ہدایت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اُولَئِكَ الَّذِينَ یہی منافق وہ لوگ ہیں، لَم يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کی دلوں کو صاف کر دیں، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ان کے لیے دنیا میں خزیون رسوائی ہے ذلت، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑی عذاب ہے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ یہ لوگ جھوٹ سنتے رہتے ہیں، اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ اور کھاتے رہتے ہیں حرام مال کو، اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ کیونکہ وہ جو یہود کے مولوی جو حکم تبدیل کرواتے رہے ان کی فیس ہوتی تھی، ان کی فیس ہوتی تھی، اس کو اللہ کریم نے سحت کہہ دیا، اکالون لسوتے وہ کاتے رہتے ہیں لسوتے حرام کو، فَإِن جَاؤُوكَ لہذا یہ اللہ کریم نے ان کے آنے سے پہلے پہلے حضور کو اطلاع دے دی کہ ایسا ایک مسئلہ ہے، یہود میں زنا ہو چکی ہے، دونوں شادی شدہ ہیں، خیبر والے یہودوں نے ان کے لیے تبدیل کروا دیا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وی آر سٹیزن ان مدینہ وٹ وی ول ڈو دیٹ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جائے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آسان حکم دے دیا تحریف شدہ ہمارے جیسا تو مانے، یہ نہ دیا تو فون پلی لینے کہ بھائی ہمارے پرسنل لاز ڈیفرنٹ ہونے چاہیے، ہمارے پرسنل لاز، ہاں یہودی پرسنل لاز صحیح، تو جو پرسنل لاز ڈیفرنٹ ہونے چاہیے اور ہمارے تورات والے حکم میں تو یہ چیز نہیں ہے، قالون لسوتے فإن جاؤوكا اگر یہ لوگ آ گئے آپ کے پاس، فاکم بینہم تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او عارض عنہم اور یہ پھر آپ کے ساتھ ریزننگ کریں گے، تو آتے ہی اگر آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ نکلو یہاں سے، میں آپ لوگوں کا فیصلہ نہیں کرتا، یو ہیو بوتھ آپشنس، یو ہیو، وَإِن تُعْرِضَنُوا اور اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں ان سے منہ موڑ کے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وَإِن حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں پر، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نے کہہ دی کہ اللہ کے نبی آپ کو تو پتا ہے ہم یہود ہیں اور ہمارے پرسنل لاز آر ڈیفرنٹ، بٹ وٹ وی ول ڈو ریگارڈنگ دس کیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ تورات لے آئے میری کتاب میں تو اس کے لیے سٹون ٹو ڈیتھ ہے، تو تورات لے آئے، قل فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، کہاں پہ آئے اس قصے کا ایک حصہ دوسری جگہ ہے کہ فاتو بالتورا فتلوها ان کنتم صادقین، آپ تورات لے آئے اور ذرا اسے پڑھے کہ اس میں کیا کچھ ہے، تو انہیں تورات کا نسخہ اٹھا کے لے آئے، اور ان کا بڑا مولوی تھا خبیث کعب بن اشرف، تو کعب بن اشرف مردار بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوراً ہیبرو میں اس کی تلاوت شروع کروا دی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہیبرو کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، صحابہ کو بھی ہیبرو کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، صحیح اس میں اتفاق دیکھیے کہ ایک یہودیت سے تائب ہو کر مسلمان ہونے والا بہت بڑا عالم عبداللہ ابن سلام بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جیسے ہی اس نے اور تورات میں اس طرح نہیں جس طرح قرآن کریم میں ایک بات یہاں لکھی جاتی ہے دوسری جگہ پھر تکرار کی جاتی ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، لیکن تورات چپٹر وائز ہے، تورات چپٹر وائز لکھا گیا تھا، تو زنا کا چپٹر جو شروع ہو گیا تو سارے زنا کو ڈسکس کر دیا پھر دوسرا چپٹر شروع کر دیا، تو اس نے زنا والا چپٹر شروع کر دیا، اب جہاں تک بات چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی سو دروں کی, تو وہ کہتا رہا کہتا رہا کہتا رہا اور فوراً پھر کہہ دیا باب اس طرح کا ریگارڈنگ سٹیلنگ, کہ پھر اس کے بعد دوسرا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو عبداللہ ابن سلام بیٹھے, اس نے کہا مجھے دے, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ, تو اس نے اٹھا دیا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ غیر محسن کا مسئلہ, اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چار آیتیں یہ محسن کا, اس میں اس کانٹیڈیٹ. اور کہا ابن سلام سے کہا کہ مردار کے بیٹی خباست کیوں کر رہا ہے, خباست حر فون الکلمہ من بعد مواد. صحیح. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو آپ یہاں آئے ہیں, یا تو آپ لوگوں کو جراوطن ہونا ہوگا یا یہی لا امپلیمنٹ ہوگی. تو اسی لا کو امپلیمنٹ کر دیا اور دونوں کو اسٹرانگ ٹوڈت کروا دیا, دونوں یہودیوں کو حضور نے اسٹرانگ ٹوڈت کروا دیا. اب اللہ کریم نے کہہ دیا, دیکھیں آیت نمبر 43 میں وہی بات ہے, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, اور یہ کیسے آپ کو فیصلہ کرنے والے بنا دیتے ہیں, وعندهم التوراۃ, ان کے پاس تورات موجود ہے, فیہا حکم اللہ, اسے کے اندر اللہ کا حکم ہے, ثم یتولون من بعد ذلک, تو اللہ کا حکم مینز سٹون ٹو ڈیتھ فار زنا کا, ثم یتولون من بعد ذلك, اور پھر بھی وہ منہ موڑ رہے تھے اس واضح حکم کے بعد, وما اولئک بالمومنین, اور یہی لوگ یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں, یہ ماننے والے لوگ ہیں نہیں. تو اب یہاں پہ رجم کا, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاروں کے چار رجم کیے تھے, اور چاروں کے چار رجم سورہ نور کے نزول کے بعد ہوئے تھے, چاروں کے چار سٹون ٹو ڈیتھ سورہ نور کے نزول کے بعد ہوئے تھے. تو اب واپس سورہ نور پہ جائیں, اب سورہ نور والی یہ آیت یہ صرف زانی محسن کے لیے ہے, اس کے لیے زانی غیر محسن کے لیے, وہ غیر شادی شدہ ہو, تو اسی کے لیے سب در رہے. جہاں تک شادی شدہ کا تعلق ہے تو ان چار واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے انکلوڈنگ سورہ مائدہ کی آیات کہ انہیں کے لیے ہے سٹون ٹو ڈیتھ. اور حضور ایسے حضرت عمر نے فرمایا کہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رجم نبادہ, حضور علیہ السلام بھی شادی شدہ کو سٹون ٹو ڈیتھ کرواتے رہے, ہم بھی کرواتے رہے ہیں. وَكَانَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ, کیونکہ یہ مسئلہ کتاب اللہ کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ کتاب اللہ کا مسئلہ ہے. زانی تو زناکار عورت, والزانی اور زناکار مرد, فجلدو کل واحد منهما 100 جلدا, آپ مارو ہر ایک ان دونوں میں سے 100 جلدا, 100 کوڑے 100 درے. ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله, اور آپ لوگوں کو گرفت میں نہ لے ان دونوں کے حوالے سے, نرم دلی کیا, نرم دلی فی دین اللہ, اللہ کے دین کے حوالے سے, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر آپ ایمان رکھتے اللہ پہ اور روز آخرت پہ, ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, اور حاضر ہو ان کو سزا دینے کے موقع پر ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا. کیونکہ شریعت کے حدود کا ایک ہی فلسفہ ہے, ٹو پریوینٹ دی سوسائٹی, ٹو پریوینٹ دا سوسائٹی, ٹو پروٹیکٹ دا سوسائٹی. اب اگر آپ کسی کو سزا دے دے جیل کے دیواروں کے اندر, جیل کے دیواروں کے اندر, تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا, تو چلا گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا, وہ چلا گیا, سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوا؟ نتیجہ. اس لیے شریعت اسلامیہ نہیں کہ آپ چوک پر لے آئے یا سٹیڈیم پر لے آئے, کیونکہ شریعت اس پر حریص نہیں کہ مجرم کو کیفر کردار تک پر. ہم کہتے ہیں مجرم کو کیفر کردار, ٹھیک ہے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں, لیکن اس انداز سے پہنچائے کہ باقی جرم کرنے سے بعد آ جائیں, باقی جرم کرنے سے بعد آ جائیں. اور یہی ہے ایک اعتراض ہمارے طالبان پر کہ آپ سٹیڈیم میں کیوں لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم سوسائٹی کو پروٹیکٹ کروانا چاہتے ہیں. صحیح. تو وہاں اریانہ چوک پر سٹیڈیم میں مار دیتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون, روڈ پر پیسے پڑے رہتے ہیں, لوگ اس طرح دیکھتے ہیں تو ڈال رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہیں طالب نظر نہیں آتا. صحیح. اتنے ڈرے میں کہتے وہ انکر منکر آ گیا. صحیح. کیوں نبی کیا بس ہے یہ, حالانکہ وہ زمانہ تھا کہ ایسی غنڈہ گردی تھی وہاں, یا سبحان اللہ, یہ مردین سے آپ پوچھیں, ایسی غنڈہ گردی تھی کہ جن کے پاس اختیار تھا وہ چین لگائے ہوئے تھے, عمر دین راستے پر جاتا اس کی جامع تلاشی لے کر سب کچھ لے لیتے, ورنہ مار دیتے وہاں. صحیح. ایون دو بعض جگہوں پہ تو ایسی خباستیں تھیں کہ کسی کے ساتھ بیوی ہوتی اس پہ قبضہ کر جاتے ہیں, ایسا تھا نہیں صحیح. اللہ کریم نے ان کی دعائیں سن لی صحیح. اب خاتون وہاں قندوز سے اکیلے روانہ ہو کر قندہار تک آئے رات کی تاریکی میں, کوئی مائی کا لال تو اس طرح آنکھ اٹھا کر دیکھے اسے, اس کے آنکھیں نکال لیتے ہیں. اللہ رحمت کے مائے زانی لا ینکہ الا زانیتا او مشرکتا زناکار عورت لا ینکہ, یہ دوسرا حکم, ایک حکم تو ہو گیا حد والا, یہ دوسرا الزانی لا ینکہ الا زانیتا او مشرکتا. اب سارے ائمہ کے نزدیک اسلام کا حکم تھا منسوخ ہو چکا ہے, اسلام کا حکم تھا منسوخ ہو چکا ہے. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اسلام کا حکم نہیں تھا, یہ اللہ فطرت کی بات کر رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ نیچر کی بات کر رہا ہے کہ جو آدمی بد کردار ہو اس کو بد کردار عورت ہی سوٹ کرتی ہے, اور جو عورت بد کردار ہو اس کو بد کردار مرد ہی سوٹ کرتا ہے. ادروائز ان کی نباہ نہیں ہو سکتی, ادروائز ان کی نباہ نہیں ہو سکتی. ہر وقت مشتبہ بار ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں پشتو میں ضرب النظر ہے چپخوی سر ساری داغود والی یاری چپخوی سر ساری داغود, کیونکہ اگر عورت وہ با کردار اور مرد بے کردار ہو وہ اسے کنٹرول کرتے رہے کرتی رہے گی, اور وہ کنٹرول ہوگا نہیں سپریشن. مرد با کردار ہو اور عورت خبیث ہو وہ اسے کنٹرول کرتا رہے گا, وہ کنٹرول ہوتی نہیں جائے گا کہ چلو ایک دو تین میں نے آپ کو طلاق کر دیا. تو یہ اللہ کریم فطرت کی بات کر رہا ہے کہ الزانی لا ینکہ زناکار مرد وہ نکاح نہیں کرتا فطرت کے تقاضے پر الا زانیتا او مشرکتا مگر بد کردار عورت یا بد عقیدہ عورت سے. زانیہ بد کردار عورت اور مشرکہ بد عقیدہ عورت, جو ان چیزوں پر بلیف ہی نہیں کرتی, کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں, خاک مسلمان ہیں آپ, فالو نہیں کرتے اللہ کے قانون کی دھجیا اڑاتی آپ مسلمان ہیں, تو اسے کہتے ہیں مشرکہ, کیونکہ وہ عمل کی مشرکہ ہے. عقیدے کی بلا نہ ہو, کیونکہ عقیدے کا مسئلہ اللہ کے ساتھ ہے, وہ نہیں اقرار کرتی کہ میں مشرکہ ہوں, لیکن جو کردار ہے اللہ کے قانون کو قدم قدم پہ وائلیٹ کرنا یہ عمل شرک ہے. یہ کیا ہے؟ عمل شرک. زناکار مرد لا ینکہ الا زانیتا او مشرکتا وہ نکاح نہیں کرتا مگر زناکار عورت یا مشرکہ عورت سے. والزانیتو اور زناکار عورت لا ینکہ الا زانل نکاح نہیں کرتا اسی کے ساتھ الا زانل او مشرک مگر زناکار یا بد کردار مرد. وحرم ذلک علی المؤمنین اور فطرت کے حوالے سے یہ حرام کیا گیا ہے صالح عقیدے والوں پر, یعنی ان کی فطرت اس کو ناجائز تصور کرتی ہے, اس کی فطرت اس کو ناجائز. کیونکہ خاتون کو جب اسلام کا احساس ہو, مرد کو جب اسلام کا احساس ہو, تو پھر وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کے نیچر کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ کے پاس ایک صحابیہ آئی اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میرے والد نے تو میری نکاح کروا دی فلا کے پاس, فلا کے ہاں میں نے نکاح کروا دی, لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی, اس آدمی کو پسند نہیں کرتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو کی زوجہ کی آپ کے والد صاحب آپ کی بہتری جانتا ہے آپ سے زیادہ, آپ کا فیصلہ ایموشنل ہوگا, اس کا فیصلہ انٹلیکچوئل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا فیصلہ شہوانی ہوگا, اس کا فیصلہ عقلی ہے. صحیح, ایک کو کہتے ہیں ایموشنل فیصلہ بیسڈ اپان اینیمل ڈیزائر, اور ایک کو کہتا ہے انٹلیکچوئل فیصلہ بیسڈ اپان مینٹل اپروچ. تو والدین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے, جو نوجوان اپنے لیے خود کرتے ہیں وہ ایموشنل ہوتے ہیں, بیسڈ اپان ڈیزائر لیس دین ڈیزائر. دے ڈونٹ نو وٹ ول بی دا کانسیکوینسز, کر جاتے ہیں کسی گوری موری کے پیچھے لگ جاتے ہیں. صحیح, اور جب ایک دو بچے ہو جاتے ہیں پھر انہیں بچوں کی بھی فکر پڑتی ہے, کیونکہ پھر تو مائنڈ کام شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں بچوں کا کیا بنے, وہ بدبخت عورت تو کافر ہے, ہم کہتے ہیں بس وہ کافر ہے اور بچے بھی چلے گئے. صحیح, آپ نے پروڈکشن کروا دی کفر کی, کیونکہ اس ماحول میں کفر کے ماحول میں کافر عورت کے گود میں آپ کا بچہ وہ مسلمان خاک بنے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, امپاسبل, امکان ہی نہیں ہو سکتا. صحیح, تو یہ ایموشنل فیصلے ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا فیصلہ ایموشنل ہوگا, آپ کے والدین کا فیصلہ انٹلیکچوئل ہے. صحیح, تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اللہ کے نبی انی لا احب الکفر بعد ایمان, میں مسلمان ہوں, وہ میرا شوہر ہے, شوہر کی اطاعت اور اوبیڈینس میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کے ہر حکم کو تسلیم کروں اور فالو کروں, صحیح, یہ ایمان کا تقاضا ہے, لیکن چونکہ میرا دل اسے نہیں پسند کرتی تو شاید میں کسی آرڈر کو ڈس اوبے کروں تو اسے میں کفر سے کم گناہ نہیں سمجھتی. دیکھیے اس خاص صحابیہ کی ایمان کا تقاضا کہ انی لا احب الکفر بعد ایمان, میں ایمان کے بعد عملی کفر کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتی. حضور علیہ السلام نے اس کے والد کو بلایا اور اس کے شوہر کو بلایا, صحیح, اور اس کے والد سے بات کی کہ یہ جو بچی ہے آپ کی بالغہ بچی ہے, آپ نے اس کا نکاح کروا دیا ہے, اب یہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اس کو میں اختیار دے دیتا ہوں اگر یہ نہ رہنا چاہے تو اس کو ہم آزاد کروانا چاہتے ہیں, لیکن ایک بار پھر میں اللہ کے ہاں متوجہ ہو کر اسے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے پاس رہیں. تو وہ خاتون ایک دو منٹ کے لیے اس طرح کر گئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی, میری نظروں میں اس شوہر سے زیادہ مبغوض اور قافل نفر شخصیت کوئی نہیں تھی جب میں آپ کے پاس آ رہی تھی, اب آپ نے جو یہ توجہ فرمائی تو آپ کے بعد میری نظر میں اس سے زیادہ محبوب شخصیت اور کوئی نہیں, تو کہا میں اس شوہر کے پاس رہوں, لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ خاتون صحابیہ وہ کیا عجیب بات اس نے پک کر دی کہ انی لا احب الکفر بعد ایمان, میں مسلمان ہوں, مسلمان ہونے کے باوجود میں کفر کا ارتکاب اچھا نہیں سمجھتی, کفر ان اے سینس کہ میرا شوہر ہے مجھے بات کرے اور میں ہاں نہ ہو, واٹ دین واٹ اینڈ واٹ ایور اینڈ ہو کیئرز, صحیح, جس طرح ہمارا مسئلہ ہے, اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے, آپ سب کہیں آمین, ہاں آمین زور سے کہیں, ورنہ مزید وارے نیارے ہو جائیں گے, کیونکہ ہم صرف بس یہاں تو ہم صرف آمین کے سہارے رہتے رہتے ہیں, کوئی اوج بستا کا تو چلتا ہی نہیں, بچے پر نہیں چلتا, تو چلتا ہے جو ادروائز دیر از مین ون ون صاحب اپنی شادی کا ارادہ ہے کہ نہیں شوہر الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكح الا زان او مشرك وحرم ذلك, اور حرام کر دیا گیا ہے شرک اور زنا دونوں, على المؤمنین مومنوں پر, وہ نہ شرک کریں اور نہ زنا کریں, زنا حرام ہے, شرک عملی ڈس اوبیڈینس, کیا ڈس اوبیڈینس, اور فرام دی ادر سائڈ کروئلٹی ٹو یور وائف, کروئلٹی your wife, to hit and beat her again and again, why he bhi ahna bhi shirk hai shohar ki taraf se. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, اور وہ لوگ, یہ تیسرا حکم, والذین, اور وہ لوگ, یرمون المحصنات, جو الزام لگا دیتے, تومت لگا دیتے پاک دامن عورتوں پر, زنا کی نسبت کر دے انہیں, والذین, اور وہ لوگ, یرمون الموسنات, اب دیکھیے اگر اللہ کریم یہ حد قذف والا بار نہ لگا رہے تو بیریئر کہتے ہیں اسے, روڈ پر جو لگایا جاتا ہے کیا کہتے ہیں بیریئر, تو اگر یہ اللہ نے بیریئر لگا دیا, ادر وائز ایوری ویئر ایوری باڈی یوز ٹو گو ایزیلی ویری ایزیلی ٹو کورٹ آف لا, دیٹ سچ اینڈ سچ پرسن ہیز کمیٹڈ زنا, تو ایک تو وہاں ثبوت کے لیے اللہ کریم نے چار گواہوں کی بات کر دی, کہ چار گواہ گواہی دیں گے, کتنی, چار گواہ گواہی دیں گے, اگر چار پورے نہیں ہوئے آپ نے کہا میں اپنی والی گواہی دے دوں باقی تین آپ ڈھونڈیں, تو ہم کہا آپ اپنی والی سزا بھگتے بھاگوں کو کر دیکھیں گے, صحیح, آپ اپنی والی سزا بھگتے ہیں, آپ آئے آپ کو 80 کوڑے لگوا دیتے ہیں تاکہ آئندہ آپ کسی کے دامن کو داغدار نہ بنائیں, چاہے آپ سکتے ہی کیوں نہ ہو, لیکن دیٹ از اے میٹر آف لا, اٹ از ناٹ اے میٹر آف فیکٹ, دو چیزیں ہوتی ہیں الحقائق اور دوسرا ہوتا ہے الشواہد, شریعت میں ایک کو کہتے ہیں الحقائق اور دوسرے کو کہتے ہیں الشواہد, قانون میں ایک کو کہتے ہیں question of law اور دوسرے کو کہتے ہیں question of fact, تو عدالت یہ فیصلے فیکٹس پہ نہیں کرتی, یہ کس پہ کرتی, لا پہ کرتی, کوئی قاضی وہ فیکٹس پہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں کہ فیکٹس یہی ہیں, بھائی فیکٹس جو بھی ہو شواہد کیا ہے, پروفس کیا ہے, ہاں اگر ہم فیکٹس کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھائی لا کو اگنور کر دیں تو پھر تو کوئی بات ثابت ہی نہیں ہوگی, صحیح. اور پھر وہاں زبردست کنفیوژن پیدا ہو جائے گا, ایسی ڈسٹربینس پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کے مان. تو ایک کو کہتے ہیں الحقائق اور دوسرے کو کہتے ہیں الشواہد. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان جج وہ دونوں پارٹیز کو اللہ کی وارننگ سنا دیتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی موطا کے اندر, حضور پاک کے پاس ایک مقدمہ آیا دو آدمیوں کا, پھر بھی ایگریکلچر لینڈ پر جھگڑا تھا, ایک نے کہا میرا ہے دوسرے نے کہا میرا ہے. اب جو مدعی نے دعویٰ کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ڈیمانڈ کر دیا شاہدوں کا, کیونکہ اس زمانے میں یہ ریٹن ڈاکومنٹس بہت کمی ہوتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا کہ شاہدات ہیں کوئی آپ کے لیے وٹنسز جو آپ کے لیے گواہی دیں کہ یہ آپ کی ملکیت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی میرے لیے تو کوئی نہیں. تو پھر مدعا علیہ سے کہہ دیا کہ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں اس کے دعوے کو؟ اس نے کہا نہیں جی زمین میری ہے. تو حضور علیہ السلام نے پھر مدعی سے کہہ دیا اب آپ کا ایک استحقاق ہے, اگر آپ اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہوتے تو آپ اس کو قسم دلا سکتے ہیں, اس منکر کو قسم دلا سکتے ہیں, تو آپ قسم دلاتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں قسم دلاتا ہوں. تو اس آدمی سے حضور نے کہہ دیا آپ قسم اٹھاتے ہیں؟ اس نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں. اس نے قسم اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا, دیکھا دیکھا فیصلہ دیکھ لو لا. لیکن حضور نے بعد میں ایک تقریر کر دی اور کیا کہہ دی, انما انا بشر اختی و اصیب ولا اعلم الغیب, میں انسان ہوں اپنے اجتہاد میں کبھی خطا کا بھی ارتکاب کر سکتا ہوں, ان سینس کہ حقائق کچھ ہوں شواہد کچھ کہہ رہے ہوں, اس لیے کہ ولا اعلم الغیب میں غیب کو تو جانتا نہیں, میں ہڈن اور سیکرٹ چیزوں کو جانتا نہیں. ولعل بعضکم الحن من بعض, شاید کہ کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دینے میں ایک آدمی زیادہ چرب زبان ہو بنسبت دوسرے کے, حالانکہ حق اس کا ہو. جو ہمارے چودھری صاحب جیسا خاموش آدمی ہو کہتے ہیں بھائی اللہ کے حوالے, صحیح تو اللہ کریم نے رسول کریم نے فرمایا ولعل بعضکم الحن من بعض, شاید کہ بعض آپ میں سے ایک فریق وہ زیادہ چرب زبان ہو, وہ بات کر سکتا ہو فلسفیکل انداز سے لگا ہوا ہو, صحیح کورٹ کو کنوینس کر دیا, کورٹ کو کنوینس کر دیا, جبکہ دوسرا تا اصل مستحق نے کہ وہ کنوینس نہ کر سکا کورٹ کو. اب یہ وہ وکیل اب پیش کرتے ہیں اٹرنی سے, اٹرنی کا کیا کام ہوا کنوینس کرنا, نتھنگ ایلس, کہ کورٹ کو کنوینس کر دیں کہ میرے کلائنٹ کے حق میں فیصلہ دے دیں, بس دیٹ از دا ہول از اونلی ڈیوٹی آف دا ایڈوکیٹ اور دا ہول از اونلی ڈیوٹی آف دا اٹرنی, صحیح. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو مدعی مدعی خود آتے, تو حضور نے فرمایا شاید آپ میں سے ایک فریق وہ زیادہ چرب زبان ہو اپنی بات صحیح طریقے سے ثابت کروا سکتا ہو جبکہ حقیقت میں اس کا نہیں ہوگا, لیکن دن می آئی ایم باؤنڈ ٹو ڈیسائڈ ان ہز فیور, کیونکہ اس نے ثبوت دے دیا اور اس نے کنوینس کر دیا مجھے, صحیح. لیکن اگر حقائق اس کے برعکس ہیں تو میرے فیصلے کا یہ معنی نہیں کہ حرام اس کے لیے جائز ہو گیا, لیگلی دیٹ از, لیگلی دیٹ از, بٹ ایز فار ایز دی میٹر بٹوین ہم اینڈ اللہ از کنسرن دیٹ سم تھنگ ایلس, ہی وڈ بی پنشڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگرچہ کورٹ نے اس کو دے دیا, قاضی نے دے دیا, رسول پاک نے دے دیا, اتھینٹک کورٹ آف لا, لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں, صحیح. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مسئلہ ہے اس میں ایمبیگوٹی کا, فینما اقتول بقطعت من النار, تو میں نے اپنے فیصلے کے بنیاد پر جو زمین ایک آدمی کو تما دی اور یہ اس کا استحقاق نہیں ہے, لیکن شواہد پر میں نے اس کو دے دیا, ثبوت پر میں نے اس کو دے دیا, لیگل پروسیجر کے اساس پر میں نے اس کو دے دیا, تو حضور پاک نے فرمایا وہ یہ نہیں کہے کہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے حوالے سے جائز قرار دے دی گئی, فینما اقتول بقطعت من النار, وہ سمجھے کہ میں نے دوزخ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیا ہے. تو وہ صحابی فوراً چونک پڑا, اس نے کہا جی میرا اس کی ملکیت میں ڈاؤٹ ہے, میرا اس میں شبہ ہے, جھگڑا تو تب پیدا ہوا کہ میرا اس میں شبہ ہے, یہ میری زمین نہیں, آپ نے میرے ایک میں فیصلہ کر دیا, میں نہیں لیتا, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے کے لیے تو آپ کے حق میں سرنڈر کر گیا, اس نے کہا جی میرے حق میں سرنڈر نہیں کیا گیا, میں نہیں کیا, اس نے تو سرنڈر کر دیا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا اب یہ زمین تو بغیر مالک کے نہیں رہے گی, تو آپ ہی لے لیں, آپ مت دئیے. اس نے کہا میرا جیس میں ملکیت میں ڈاؤٹ ہے, میرا بھی شبہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائدن ہی علی بیت المال, دین دیٹ از اسٹیٹ پراپرٹی, دین دیٹ از, آپ ایسا کریں کہ کبھار اس طرح جھگڑا کرواتے ایک دوسرے کے ساتھ اور میں ڈاؤٹ پیدا کرتا رہا ہوں, آپ کہتے ہیں قاضی صاحب پراپرٹی دین. والذین یرمون الموسنات, اور وہ لوگ جو تومت اور الزام لگا دیتے الموسنات پاک دامن عورتوں پر, ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, اور پھر وہ نہ لا سکے چار گواہ, فجلدوہم ثمانین جلدا, تو آپ انہیں مارے 80 درے. کتنی؟ 80 درے, اسے کہتے حد قذف, یا حد قذف. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, اور قبول نہ کرے ایسے آدمی کے لیے شہادت کسی بھی کورٹ اور عدالت میں. مین ہی از جس کوالیفائڈ فار اے ٹیسٹامنٹری سٹیٹمنٹ اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر, کیونکہ اس آدمی ہمارے پشتوں میں رکھنے کا اسپینش تھا, رکھنے کا اسپینش تھا, یہ آدمی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا, اس لیے تو چارج کیا کسی کو زنا کے حوالے سے. اللہ کریم نے فرمایا اگر اس کو حد قذف لگ گیا تو کسی کورٹ میں اس کی شہادت قابل قبول نہیں, کوڑے بھی لگ گئے اور ڈسکوالیفائیڈ بھی ہو گیا. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, یہ امام شافعی کا مذہب ہے. مذہب کس کا ہے؟ امام شافعی کا, کہ کوڑے لگنے کے بعد بھی وہ ڈسکوالیفائیڈ فار شہادت. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, اور قبول نہ کرے اس کے لیے شہادت کبھی بھی, واولئک هم الفاسقون, اور یہی لوگ بدماش لوگ ہیں. الا الذين تابوا من بعد ذلك, مگر ہاں یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے جو میں نے کہہ دیا, امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے, امام شافعی کے پیچھے ہے. واولئک هم الفاسقون, شہادت قبول نہ کرنا کوڑے لگنے کے بعد امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یہی لوگ فاسق اور بدماش ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, مگر وہ لوگ نہیں, تابو من بعد ذالک, جنہوں نے اخلاص سے توبہ کر دیا اس کے بعد, وَأَصْلَحُوا, اور اپنے عمل کی اصلاح کر دی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو ایک یہ کہ قذف کس چیز کا نام ہے؟ قذف مین ٹو ڈیفیم سم ون اور ٹو چارج سم ون ود دی بلیم آف زنا اور سم تھنگ لائک دیٹ وداؤٹ اینی پروف, اینڈ ہی وینٹ ٹو اے کورٹ آف لا, وہ چلا گیا عدالت میں, آپ کو سو کر دیا, اس آدمی نے مجھے ڈیفیم کر دیا ہے, اس آدمی نے مجھے بلیم کر دیا ہے, اس آدمی نے میرے اوپر چارجز لگا دیا, میں بھی اے میل اور فیمیل, the one who went there to court of law, maybe کیونکہ یہ زنا کی تومت اگر فیمیل پر لگائی جا سکتی تو مرد پر بھی لگائی جا سکتی ہے, تو اس میں شرط یہ ہے, اس میں سومو تو ایکشن عدالت نہیں لے سکتا. نہیں, جس کو چارج کیا گیا ہے وہ جائے اور کیس داخل کر دیں, اور یہی مسئلہ تھا امام ابونی پر رحمۃ اللہ علیہ پہ زبان بندی کا, اس کی تقریر پر پابندی لگائی گئی تھی, خلیفہ منصور نے اس کی تقریر پر پابندی لگائی تھی. وہ راستے میں آ رہے تھے اپنے دارالعلوم سے نکل کر, راستے پہ آ رہے تھے, اور یہ وہ زمانہ تھا جب پہلی بار اس نے خلیفہ منصور کے پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. صحیح, تو ہی واز چیک بائی ریڈار. صحیح, ایف بی آئی اس کے پیچھے لگی رہی تھی, سی آئی اے اس کے پیچھے لگی رہی تھی, یا آئی ایس آئی اس کے پیچھے لگی رہی تھی, انٹیلیجنس والے اس کے پیچھے لگے رہتے. آپ دیکھ پائے صحیح کہ پرسانا نام گھیٹا, میں پسندیدہ شخصیت جو بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے, اور یہ ہوتا ہے میں پسندیدہ شخصیت, یہ ہوتی ہے کون سی شخصیت. اور یہ جو اہم باتیں سارے نا پسندیدہ تھے, امام شافعی جیل میں, ابو حنیفہ جیل میں, احمد بن حنبل جیل میں, امام مالک جیل میں, حافظ بن تیمیہ جیل میں, شمس الدین سرخسی زور سے, امام جعفر صادق جیل میں, امام محمد الباقر جیل میں, امام علی زین العابدین جیل میں, امام موسیٰ کاظم جیل میں, امام موسیٰ رضا, یا سبحان اللہ. اس لیے کہ امام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کی بات کرتا ہے, حق کی بات کسی کو راس آتی نہیں, کہتی آتی ہے راس, اور خصوصاً جو سپیریئر پوسٹ پر ہوتے ہیں ان کو بالکل راس نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں ہمارے اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں, بھائی آپ کی اتھارٹی کو نہیں چیلنج کر رہے, آپ وائلیشن کر رہے ہیں, ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ یو آر اسپیڈلی گوئنگ ٹو وارڈ ہل, آپ جا رہے ہیں کسی جہنم کی طرف, ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں. صحیح, تو اس لیے امام کہاں سے, اگر آپ بھی امام بن گئے تو چوہدری صاحب جیل میں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو جیل بھجوا لے پھر میری باری آئے گی. مفتی صاحب میرے خلاف اپروور بننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. رحمہم اللہ, ان لوگوں کا اللہ بلا کر دے, انہوں نے دین کو زندہ رکھا. مصیبتیں جھیلی, حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکل گیا, احمد بن حنبل کا جنازہ جیل سے نکل گیا, امام مالک نے اپنی پسلیاں اور دونوں ہاتھ توڑ ڈالے, حتیٰ کہ وہ نماز پڑھتے اس کے ہاتھ صحیح تو بند نہیں ہوئے تھے, صحیح تو ہوئے اس طرح سے. اللہ اکبر. مالکیہ کو آپ دیکھیں لیبیا والے اس طرح کرتے ہیں, اللہ اکبر. اس لیے کہ امام مالک کو فالو کرتے ہیں, پھر وہ ہاتھ نہیں مارتے اس لیے کہ امام مالک مان نہیں سکتے تھے, اس کے ہاتھیں اس طرح ہوتی نہیں تھی, اس طرح تو وہ بھی اس طرح کھڑے ہوتے ہیں. میں گیا تھا لیبیا تو وہ قذافی ہم کو مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا, تو اس طرح کہا تھا الحمد للہ رب العالمین, اور وہ قرآن بھی بدور کی طرح پڑھتا ہے, رحمان الرحیم مالک یوم الدین. بدور کے قرآن کو تو آپ جانتے ہیں, ان کے تو بولنے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے, یہ افریقن جس طرح ہوتے ہیں نا بدو اس طرح, اور آدمی کو سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں. ویسے لوگ ہوتے ہیں مہمان نواز بڑے, جو عرب کے بدو ہوتے ہیں اتنے مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں, کوئی بڑے غیرتی لوگ ہوتے ہیں. یہ چودھری صاحب کا زیادہ تجربہ ہے, میرا تھوڑا بہت ہے دنوں کا, اس کا تو سالوں کا تجربہ ہے. اب سو موٹو ایکشن, امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ راستے پہ آ رہے تھے اور خلیفہ منصور کے قاضی القضات قاضی ابن ابی لیلہ, قاضی ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ, وہ کورٹ سے چھٹی کر کے نکل چکے تھے, گھر آ رہے تھے. یہ پولیس کے دو سپاہی آگے پیچھے اور چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں, امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی آ رہے تھے. علیک سلیکم, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیف حالک, بخیر انتم, سرنا بلقائکم, اتنے میں وہ بازار تھا, تو بازار میں دو آدمی جگڑ رہے تھے, تو ایک نے دوسرے سے کہہ دیا اب نزانیتیں, اور دو زناکاروں کے بیٹے آپ بات کرتے ہیں میرے سے, یعنی مینس کہ آپ کے والد بھی زناکار اور آپ کی والدہ بھی, اور دو زناکاروں کے بیٹے. اب قاضی موجود ہے, قاضی القضاء راستے پر ہے, پولیس اس کے ساتھ ہے, اس نے پولیس والے سے کہہ دیا پکڑے اس آدمی کو, پکڑا, سو موٹو ایکشن لے لیا اور آؤٹ آف کورٹ لے لیا, اور قریب کی مسجد میں لے گئے اور ان دو پولیس والوں کو اس کے خلاف گواہ بنا دیا اور اس کو 160 کوڑے لگا دیے کہ اس نے دو آدمیوں کو چارج کر دیا, ایک اس کے والد کو اور دوسرا اس کی والدہ کو, اس کی والدہ کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ سارا منظر دیکھ لیا, اور جب قاضی ابن ابی لیلہ باہر نکلے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہہ دیا کہ ابن ابی لیلہ اپنا کیا کیا, لیکن میں نے کیا کہ اللہ کے حکم کو فالو کر دیا, کہ فجلدو ہم سمانی میں جلدا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ جس وقت آپ کورٹ کے دروازے سے نکلے پریزائڈنگ چیئر چھوڑ دی, یو آر ابن ابی لیلہ, یو آر ناٹ چیف جسٹس, میں کرسی سے اٹھ گئے, یو آر ابن ابی لیلہ, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو پنش سم ون اور ایون ٹو ٹرائل ہم. ایک وائلیشن, اس نے کہا دوسری وائلیشن, آپ نے سو موٹو ایکشن لے لیا, اور اس قسم کے کرائم میں جب کسی کو بلیم کیا جاتا ہے سو موٹو ایکشن نہیں لیا جاتا, دیٹس الیگل اگینسٹ شریعہ, تو یہ دوسری وائلیشن. تیسری وائلیشن کہ اس آدمی نے جو کہہ دیا ہے یہ اپنے ثانیتیں, تو ایک قسم کے گناہ یعنی کرائمز اگر ایک ساتھ کیے جائے تو اس میں سپٹ سزا نہیں ہوتی, ایک ہی سزا کامن ہوتی ہے, ایک ہی سزا. اگر ایک آدمی دس آدمیوں کو بھی چارج کر دے زنا کی تومت سے اور دس کے دس عدالت میں آ گئے اور دس کے دس